بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من دا قرآن الكريم دا درس دا دورة تفسير دا شروع كدونا مخي دا قرآن دا ذكر دا پارا سا آداب بيانو أو سا أصول بيانو کله چې یو قاری یو طالب د قران کریم دکا آداب لحاظو کی خپل اصول باندې ځان پوهه کی نو ان شاء الله تعالی چې قران کریم هغه ته الله ثانی او هغه بیا د الله د کتاب خدمت خدای پاک اخلي هغه سره د قران آداب نه کنه خو هغه لاړ شي وب زیاده شي پات کیده او خپل اصول ځان پوهه نه ک نا قرآن چریم نزده کولشی نیبلتا خیلشی من دا آدابونا سلور ذکر کردو دا معنی مقیم تا تا ما شمان بیانی میرا بانی کوئی تا دیتا غوک که دی دا چیزور دیر بیانی که دور پا ذهن کی کینی کتی نیا دیما خوچو اوری اوری نڑک بری کینی غوک و تا کلی لک دو اخت را دی نیچه بیان کیگی نو تا ته بیا دیږي پخپل افاده یاد شي انشاءالله یو شی چې بیا بیا اوري اوري اوري یا بیانې نه یاد شي سړی ته نو زم روزانه بیا بیا بیانوم زمانه مخکې یو ماشوم یا دوه ماشومان د هغې تفصیل کوي ته اسان لږ ورته غوږ کېدی توجه ورته کوي چې یاد شي ته آداب نه ړومبی آداب موږ ذکر کړو اصلاح د نیتونو که نیتونه ټیک نو قرآن د قران کریم نزد کیږي ځکه نیت لومبه شه د هر عمل قبولیت لپاره انما الاعمال بالنیات په دې خیال باندې به قران زکه چې الله مان رضا شي دا د الله د رضا کول لپاره کتاب دی په دې خیال به زکه چې زما اصلاح شي په دې خیال به زکه چې د مخلوق اصلاح کوم د الله د مخلوق خیر راټوم نو ان شاء الله قران ته آسانی کی بیا دویم ادب عظمت د قران کریم چې د خدای پاک دا کتاب تا ته د ارسن اوچت ښکاري هیڅ یو شی رکاوټ جوړ نه شي تا ته د الله د کتاب اوستا په مینځ کې دغه کمره دی چې د مقرر کړي دي دا میاشت 50 لري چې په دې کې هیڅ یو شی داسې جوړ را نه شي تا ته چې تا د قرآن نه واړي البته که کله ضرورت سخ راغی نو بیا استغفار ډېر غواړه او دا خیر دی هم د استاد نه تپوس وکړه امیر نه تپوس وکړه یا اجازه در کین بیا بزین و بیا به انشاءالله بیا دبای نو بچی و کن دقش هم لار بیا دبی باو که با قرآن با پوی نشی درم ادب درتگاه که دن ادب خودی رو پردون بیا ادب دراتلو ده که دو وقت نمخ کرا دا که دو وقت نروس تو رازی نو دام بیا دبی دو قرآن کریم دا قرآن تا اسپک کتلی دی نو قرآن نشیز دا کوله که کل نو وقت رالی اند الله نه ډیر زیات معافی غواړي چې الله ما ته معافی وکړي زه ولې 15 منټه لیټ شوم زه ولې 10 منټه لیټ شوم د دنیا کارونو کې وزن نه لیټ کیږم او دې کې زه لیټ کیږم نو لږ د الله نه ډیر معافی غواړي چې الله ته معافی وکړي او کوشش کوي چې د وخت راشي یو 10 منټه 40 منټه د وخت راشي شپږو نه مخکې راځي زمونږ ټن شپږ بجې دی ګوره خدا زه قصدنه دا لس شل منٹا دیر شل منٹا پیزنش منٹا لیٹ که کم تکه با زنانه لیر نرازی اگر چای وقتی را دی و دا ما خپل خیال داده امترخ که ریش یر تا پلا رکی رش مشی دای دو اج نیسار شی نو کم چی نیزدی خالک ده او نیغ راست لیش نای دو وقتی را دی کم چی لیر دی دسا اوزر دو اج نیلیٹ را شی جدا خبرا نو یو دو وقت را دی بل چی سنگ را شی انو خبرې ما کوئی دلته کې ځکه ته په یو لوی عبادت کې لګیا چې روان شوې د کوره یو ډیر لوی عبادت کې تر روانې نو چې دلته راشې هم خبرې مه کوه کینه او طرف ته هغه زوړ سبق زود کړه که نه دردي بل ته وایه ما ته وښایه اکه دردي بل ته وښایه تر څو چې استاد دي راغلی بیا که لږ که سبق شروع کړي نو هغه ته غوږ کېده تر درد ته پورې بل چې درد شروع شي نو بیا به نیغ ناستې بیا به ډډې نه وایي دکه ډډه وهل دا د قرآن کریم بې ادبي ده د الله د کتاب د عظمت نه خلاف خبره ده نو دکه سړی بیا هم قرآن نشي زده کولی که بیماری بالکل که ځوان یو بیماري ودې وایي ډډه کورسی هم ځان له راړي چې په کورسی دي کینی خیر ده که بیماري خپو کې فرق بل څه چلي یا بډای وی ډیر زیات انیشی کې ناسې خر ډډه دی وای کوای نوم غره کټراړو په لود کېګم که بډای ډیر زیات چاډو کې ناسته هم نشي او قران ته د قران به ادبی پخ پخ پل وس باندې م کوي نیغه ته ناسې لکه څنګه چې د قران حق دی او صدورم ادب د قران کریم چې کله کور ته لاړ شي نو خپل متعلقه خلکو سره کوم چې ستا بچی دی یا خدای دا یارونه خویند یا مور افلار دی یا دوستان دی شاگردان دی اغه ته با اغه ته بیا اغه بیانې ادا د خدای حکم هم دی د پیغمبر حکم هم دی نو چې خدای حکم کړی پیغمبر زما حکم کړی اته نه کې نو دا د آدابونو خلاف ده ته بزن قران زکه بیا موږ څه اصول بیانول د قران د فهم د فارا چې هغه موږ په سوارزو عنواناتو باندې ذکر کوو تر دې ځایه پورې سلور عنوانات تفصیل بیان شوي دي او پنځم کې نیم بیان شوی نیم پاتې دی لومبی عنوانو اسماء قرآن کریم موږ دې وجه بیان کړې وه چې په هر یو کتاب کې د کتاب په نوم کې د هغه کتاب دنه مضمون چې کب دی هغې ته اشاره وي نو سړی چې یو کتاب ګوري نو کم از کم چې دا وګوري چې د کتاب نوم څه دی لومبی شي د قرآن موږ تقریبا اتلس نومونه ذکر کړو د هغې وجه تسمیه هم بیان کړې وه چې قرآن وته لوی کتاب وته لوی میزان وته لوی حبل الله وته لوی فرقان نور وته لوی مختداغي مختصر مختصر موږ بیان کړو دوه عنوان موږ ذکر کړو تعریف د قرآن کریم یو تر چې کتاب لولي نو چې کم از کم د تدا فتح چې دا چا کتاب دی د کسړی ته چې کتاب د مصنف فتح وي نو بیا دا کتاب خوان ول ورکي او کنه هغه ته فتح ني دغه شان کتاب کولو کې د منځ ده نا به سب خوان پوه شي ځکه د کتاب اوچتوالی او کتوالی در مصنف په نسبت باندې وي که مصنف غټ وو نو کتاب ته خلک غټ ګوري او که مصنف کمزور سړی وو بیا مړ دی کې بس اگر که هغه هر څوره ښه کتاب وي خو چې مصنف یې کمزور سړی وي نو وایي مړ دی کې بس ګوري نه څوک نه نو چې کم از کم تا ته معلوم چې دا چا کتاب دی هسه خو موږ وو چې دا الله کتاب دی خو ته چې الله وپېژنې که نه نو پاغي باندې موږ بیان وکړو بیا د قران کریم په تعریف کې درېم عنوان موږ ذکر کړو حکمت د نزول د قران کریم چې قران الله پاک صلی الله علیه وسلم دی له را لګلو چې بده به ختمونه کې په یو خپل ولاړ پروژه کې ختم وکړي اکر ډولای کې به جنای سره کې دي ناوي سره او که چې نوې کور لور شي ختم وکړي پی سی او پی ګټي صلی الله علیه وسلم د هغه وجوهات موږ ذکر کړو حکمت د نزول د قران او صدرم عنوان موږ ذکر کړو مخاطبین قرآن کریم چې قرآن کریم خطاب چاته کوي قرآن کریم دو فرقو ته خطاب کوي یو فرقه مؤمنان دي هغه ته خطاب تر کوي الذين امنوا ان الذين امنوا وغيرها او دویم فرقه منکرین دي منکرین یعنی قرآن منکر خلقه هغه ته خطاب تر کوي الذين كفروا ان الذين كفروا ان المنافقين في الدرك الاسفل وغير ذلك انت خبر ايت كاين يا ايها اليهود يا بني اسرائيل وغير ذلك سما خطابنا تك يا ايها النصارى بیا دا کم چې منکرین د قران دی دا بیا په څلور قسمه قران کریم ذکر کړی دی یو مشرکین دی دویم یهود دی او دریم نصارا او څلورم منافقان مشرکین چې شرک کوي د شرک موږ تفصیل کړو چې د خدای صفات بل وي یا د مخلوق صفات الله نه وي بیا موږ د شرک قسمونه ذکر کړو دوا اعتقادي هغه شرک چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی شرک فعلي هغه شرک چې د تعلق د عمل سره دی بیا د شرک اعتقادي موږ څلور قسمونه ذکر کړو یو شرک فی العلم چې په صفات د علم کې الله سره بل څوک شریک کړي دویم شرک فی التصرف چې په صفات د تصرف یعنی اختیاراتو کې الله تعالی بزرگ شریک کړي او درنګ شرک په دعا چې په صفات د بلنه کې الله تعالی بزرگ شریک کړي یا پلان یا علی یا رسول الله یا او تر دن دعوادونو کې او څلورم شرک فی عبادت چې د عبادت په یو جز کې بزرگ شریک کړي یا یره د خدای توب تو کی یا تما د خدای توب تو کی یا مینه د خدای توب وتر کی د شرک فعلی هم څلور قسمونه څلور چې شرک فعلی سره کوم څلور مسالې متعلق دي هغه موږ تفصیل کړو تحریمات الله هغه چې الله حرام کړي تحریمات العباد هغه چې الله اندي حرام کړي مخلوق حرام نه نذور الله د الله نذر نیاز منښتې او څلورم نذور عباد دي که دوه جایز دي رومبانه تحریمات الله چې الله حرام کړی هغه حرام ګڼل جایز دی، هغه نه استعمالول پکار دی. او نذور الله دریم مثلا د الله نظر د الله منښت دی کړی بالکل ورکا ثواب پکشته. ادو ناجیز دی دویم او صدورما تحریمات العباد چې الله نه حرام کړی، اته پزان باندې چا پزان رنگونه بند کړی، چا پزان روزی بند کړی، چا پزان باندې بل څه بند کړی، خکاری بند کړ د بابا په بند کې، دا ټول د تحریمات العباد د قسم نه دا ناروا دی. او صدورم ته نذور العباد د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې نذر نیاز دا ناروا دی. بیا موږ د مشرکانو قسمونه ذکر کړل، یو مشرکین بالعباد الصالحین، دویم مشرکین بالکواکب، دریم مشرکین بالملائکہ، او څلورم مشرکین بالجن. مشرکین بالعباد الصالحین یعنی نیکان خلق اللہ سره شرکان کړي په صفت د علم یا تصرف کې یا په بلنه کې یا په عبادت کې، اولیاء صاحب دا پیغمبران وغیرہ فرښتي نیکان خلق. دوی مشرکین بالکواکب چې ستور له تصرف ثابت کړي چې ستور راوخیږي نو دا کیږي چې پلان کې ستور راوخیږي دا کیږي. او درې مشرکین بالملائکه چې وي ملائکه د الله نه ذولي دي امنګ دوی ته ځن صلی الله ته پیش کړي. او څلورم مشرکین بالجن چې جنات له تصرف ثابت کړي ده ادا الله صفات له عالم الغیب ګڼي، مشکل کشا دا تایم ګڼي او رامنس شو ته وي. کله کله چې د ذکر شو تفسیری نو بیا موږ د مشرکین د جاهلیت هغه واقعات بیان کړو، د عمر بن نفیل رضی الله عنه دارنګ دی او کس دو نورو. بیا موږ پنځم عنوان شروع کړو، اصول بیان د اصول د قران کریم، چې قران کریم سو اصول بیانې. پرون موږ عنوان دا او دویم ورسته چ قرآن کریم کے سو اصول بیان نہیں، منگویل جب قرآن کے ٹول اتو اصول بیان نہیں، خودی کی سالور دا عقیدے سر متعلق دی او سالور دا عمل سر متعلق دی. سالور دا عقیدے سر یو اس بات توحید دے او یو اس بات رسالت دے او درم دے اس بات صداقت دا قرآن کریم او سالورم دے ایمان بالآخرہ. دا دے عقیدے سر دے تو اصول مهمہ یعنی هغه اهم اصول دیتا اصل اصول وای. امام رازی رحمۃ اللہ دیتا سوابق وای دا اصل اصول دی ایمان دی. او دوی من ذکر کو اصول ممدد، هغه اصول چې هغه د ربانو اصول امداد کوي، هغه اصل ندی پخپلا خو هغه د دین لپاره دی چې دغه په مضبوط شي. لکه یو دغه نه جهاد دی، دویم دغه نه انفاق دی، دریم دغه نه تنظیم دی، څلورم آداب دی. کل من الاول مبدو للثانی و کل من الثانی ممد للاول. موږ هغه څلور تفصیلی بیان کړی دي او نن موږ هغه څلور اصول ممدا دغه بیان کوو. یو دغه نه الجهاد دی، جهاد د جهد نه ان کی دیشی جهد وی لکھی گی وہ سعادت تا پدی معنی بانی یعنی آغا عمل چی فاغی سر اسلام تا وسعت را دی فراخوار را دی کولاوی گی و تمل که ادو کپر اگا دنیا را رنڈی گی تنگی گی چی جهد نشی ادو جهد نشی شی جهد معنی جهد معنی نهایت کوشش کل یعنی آغا عمل جهاد آغا عمل چاہیے کہ مسلمانان نہایت کوشش کئی د کپر د ختمولو د اسلام د برکولو. د جهاد په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیر زیات اقوال راغلی دي. یو ادا ذکر کړی دی چې من مات ولم یغزو، دا ترغیب نبی صلی الله علیه وسلم ډیر ورکړی جهاد ته، من مات ولم یغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو، چاچ سوک چ مرش او غذای نو کړي، ولم يحدث به نفسه اده پزړه کې جهاد شوق مو چرتا کول زنور اغله خړه کې شوق بساته کند جهاد اده مرش نو مات على شعبة من النفاق. دغه منافقت دید منافقت په شوبه کې مړ شو، یعنی دی منافق مړ شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا اشهد ان لا اله الا الله فان قالوها عثموا مني دماءهم واموالهم الا بحقي. امرت ما حكم شده ان اقاتل الناس چې دا به جهاد کوم د خلکو سره، زه به قتال کوم د خلکو سره، تر دې پورې چې لا اله الا الله وایي، اشهد ان لا اله الا الله، یا لا اله الا الله وایي، چې تر دوی دا کلمه نه ویل پرېږدم بینه جهاد به سره کوم. فاین قالوها پس که دا کلمه وویله نو عصمو منی دماءهم واموالهم، ما نه خپل وینې هم بچ کړې، ما نه خپل مالونه هم بچ کړل، الا بحق. ها که دا کلمه ویل او بل څه نقصان یې کړو، قتل کړو یا ډاکه کړو، نو پای بتی وینه بهیږي بیا، یا سبل سے جرم کرو. دارنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہوا واللہ نفسی بیدیہ، زما دی قسم پا لائی آغ دار چی داغ پا لاس کے داغ پا اختیار کے زما زان دے زما نفس ہے، لو دتو ان اقاتل فی سبیل اللہ، زما شوق دے چی دا اللہ پا لارکی جہاد کم، ان اقاتل فی سبیل اللہ چی زا دا اللہ پا لارکی جہاد کم، ثم اقتل بیاد او جل شوئے، ثم اخیا اب بیاد جوان دیکھ شوئے، ثم اقتل بیاد او جل شوئے، ثم اخیا بیاد جوان دیکھ شوئے، ثم اقتل بیاد او جل شوئے، ثم اخیا بیاد جوان دیکھ شوئے، ثم اقتل. سلور دل نبی علیہ السلام یادری دل ویلی دی دا سر فارا دا دیر فارا چی نبی علیہ السلام تا پتوا، او نبی علیہ السلام خود زان نا خبر نکولی، علم الغیب خواغنو خود خدای تر موت بیان بکیده، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، سوره النجم کو براشی نبی اسلام د خیټه د خبر نه کولې، د خواش خبر نه کولې، هغه ته جواب سوې لیکل ابه وی، او نبی اسلام دا ویل شو چې ګستا د امت جهاد پرې دی بدل لګی، دا نبی اسلام فرمان دی چې کتا ته جهاد پرې هو ته بدل لا خوار شي. او یو حدیث کراری نبی اسلام وای و یوشک الامم انت دای علیکم، قریب دے چی دا نو دا کافران چی کم دی دی بستا تو بارکی بل دعوتو نور کئی لکا تنگ چی تر دوڑای دا فار گڑی علر کر دوستان تو چی راشی دا اخرو دی گی پا کڑو راشی چی اخرو نو دک کرنی کافران با ستا تو خلاف کے نور کافران دعوت ور کئی صحابہ ریان شو چی کافران ہمونگ نتخت دی نو نبی اسلام وطوائی دا حضرت دا صحابہ وطا چی عرض اللہ منگ بدا وقت کے لگیو چپ منگ بدا شن غی نیغ را دی نبی اللہ نے نا نا تاز با دی رہی تاز با بینتیا دی رہی استاز تو مثال بدا خط و خاشاک وی لکہ سیلاب تیرا شی خط و خاشاک پک بیگ تاز با جد ناشن پک بیگ گئی اب پتاز کے با وہن را شی وہن صحابی وی چی ومال وہن یا رسول اللہ وہن سے شہر ہے نبی اسلام وطوی حب الدنیا و کراہیت الموت دا دنیا مینه برکراشی ادا مرگ نبا ریگی لکنن سوا کافر خونه ریگی دا امریکی نرازی او جنگو نا کئی پا افغانستان کی کئی پا شام کی کئی بل دای کئی لیکن مسلمان پا افغانستان کی ده تختی تی پاکستان کی ده او تختی تی نا نو خب دنیا دا دنیا محبت ادا مرگ نیرا دا پتا سکراشی نو کافران بستاو ببارکی او بلا لکنن سوا غنیتو جوڑ کرده نن سبا دغه جوړه کړی دا نو مسلمانان تباہ کول د فارا بچی یو ملک تباہ کوي نو دای باره کې اعلان کوي یاله تباہ کوي را دي او د شتګر دی اټم با می جوړ کړه په خلکو اخلاص یو بانه وته جوړه کی اران کې په خپل غي سره سور دي کچره اټم با باندې وجلو خو غي اول جوړ کړه په خلکو کار خو چې هغه خلک مړ کی کنه هغه تانه دار د ټول دنیا واشه نو دا هغه زمان راغلی دا چې نبی اسلام کوم ویلی ستا دوباره کې به خلک یو بل دعوتونه ورکوي دا ولې چې تاسو به مرګ لرېږي جهاد به نه کوي خو یو طرف ته نبی اسلام دا هم فرمایلی وه لا تزال طائفة من امتي يقاتلون على الحق همیشه به زما د امت یو ډله وي چې هغوی به جنګ به کوي په حق کې. ظاهرین علامن نواهم، او څوک چې تر دشمنی کوي چا چې بد شي الله به هغوی به پای به نه کمزوري کوي. حتی یو قاتل آخرهم المسیح الدجال، تر دې پورې به یي چې آخري انسان د دې خلکو د دجال سره به جنګ کوي. نو مطلب دا ہے د جهاد لپاره خدای پاک په قران کې هم ډیر زیات ترغیبات ورکړي دي، ډیر زیات ترغیبات ورکړي. نبی رسول تعالی وایي یو رسول جاهد الكفار، یا یو نبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم. دارنګ مسلمانان ته وایي یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین کینه قاتلوا الذین یلونکم من الكفار ولیجدوا فیکم غلظه وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. دارنګ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چې څوک جنگ کوي د الله په لار کې. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. دا قرآن کریم کی ترغیبات ډېر زیات دي. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا. دا قرآن الكريم كي دير زياد ترغيبات الجهاد دفارا فواشي خود منگ رمک مصيبات داره بعد کارونه بهترین کارونه وي د اسلام د عزت کارونه وي، لیکن هغه د بعد خلکو له لاسه هغه شرمیږي. لکه مدرسې به واخلو، اگر چې مدرسه ما مخکې ویل چې نه فرض وه نه واجب ده نه سنت دي، که پوه شئ زیار زیار یو مباح کار ښه کار دی، خیر دی، ښه کار دی، بد کار دی، خو خلکو د هغې نه هغې ځان له د تجارت منډای وګرځولې. سوالونه دی په کوزو کې په لار کې، نو د خلکو د هغه د مدرسو نه هم نفرت پیدا شه، د هغه څوک چې چلی هغې نه هم نفرت پیدا شه. دا کرنګې سوالونه چا ویلي چې سوالونه په لارو کې سوالونه کوه، کالج والا چېرته سوال کړی چا نه هغه هم سبق وایي که نه، سکول والا چېرته سوال کړی دی هغه هم سبق وایي که نه. بس دا چې دین ته راودي نو کله به جومات جوړوي چا نه ده، کله به مدرسه جوړوم چا نه ده، کله به طالب سره کپړې نه، کله به طالب ډوډۍ نه، چې ډوډۍ وسانه ول راته ځان ته ډوډۍ راوړي که نه. په خپل کلي کې د چا نه زده کوي که نه، سل راځي نورو ملکونو ته. کالج چېرته سوال وکړه، سکول والا سوال وکړه، د غریب زوی دی هم هغه والله ځمکه خرده کور والا خرده پیسې ورکوي. نو دې وجه نه کالجیان عزتمند دي، وګورئ وته که نه، کالجیان عزتمند دي. او دا ذلیل او خوار شو. دارنګه جهاد، جهاد خو یو اوچت مقام دی دغه. الجهاد ذروة السنام، سنام الاسلام. جهاد خود اسلام اوچت سنام، ذروة السنام د اوخ هغه کوپ کوپ دی، لکه په اوخ کې دا کوپ اوچت دی کنه. نو په اسلام کې اوچت کار چې کوم دا جهاد دی، لیکن دی خلکو شرمو په ګردی با یو څو خبرې به وکړي د جهاد باره کې، بیا به یې پیسې راغونډې کوي. نو خلک چې یو بل ته ګوري چې راشه دی خبرې شروع کړي، یو بل ته وایي دی بس خپل مطلب راځي ښه مولوی صاحب چې راځي په جومات کوي اول مسئلې شروع کړي، نو خلک وایي یو بل ته اوس به خپل د مطلب خبره به اوس کوي ښه وګته کېده. نو اخره کې پرې راتاو شي یاره وایي موږ جهاد کوو، موږ سره امداد پکار دی، موږ سره امداد پکار دی، وایي او موږ له پیسې راکړي. نه پیسې د خو جهاد نه اخلي، هغه د خپلو عیاشو له اخلي. کوم خلک چې جهاد کوي نو خلک هغې له ورکوي، پټې پټې ورکوي. دا طریقې نشته، مجاهدین له خلک ورکوي، د نور ملکونو راضی والا دی ملکونو کې مخارک پټي پټي ور کوي والا. دا چې لار کوزو کې ګرځي سوال نه کوي، دا مجاهدین نه دي، دا ځان لګټه دا کرنګي. دا لار کوزو کې ګرځي وي مدرسې جوړو، دا عالمان نه دي، دا ګڼکفان دي، او دا دغه دي تاجران دي، دوی نه ځان ساتي. د جهاد دوه قسمه دي غټ غټ، نور هم قسمونه دي، خدا دوه ته وام. یو ته ویل کېږي اقدامي جهاد، اقدامي جهاد، ایو ته ویل کېږي دفاعي جهاد. اقدامي جهاد دې ته وایي چې مسلمانانو امیر به په کال کې یو ځل یا دوه ځله کافرانو ملکونو دعوت ورکوي د دریو خبرو، ورته به وایي چې اسلم ته لکه څنګه چې نبی اسلام تل کوه، اسلام قبول کا، نو تا بچی دا الله را دان او بچی دنګ جهان نو بچی کدا دې قبول کو ته مونږ روره کدا دې قبول نه کو نو به ما خبره مونږ بیا ټیکس راکه استا دفاع و بیا مونږ کو ته اسلام جوړه لکه څنګه امریکا مونږ ته تاسو اسلام جوړ مونږ به دفاع کو دا زمون کارو دا به مونږ امریکای ته ته اسلام جوړه خانه یا کافر پر ملک و سه خیر ره ستا دی پا پا منگ دا که پتا چه عملو که منگ بستا دی پا که منگ لبتا دور دور ٹیکس راکه پا کال که خو آغا طریقه من کافران و آغا تولی من جهاد پره خودا نو آغا شه من آئی و آغا سیار نو دویمه خبر با دا که چه تبا منگ لگ دور جزیه راکه نو کدا نمانی نو ده بیا باغی ده نه ده اسلام قبلی او نه ده تابیداری که نو بیا در جهاد ده بیا با سر جهاد که په دې اقدامي جهاد کې امیر چې سوره کسان ته وی کلس ته په لاسو فرض دی دا چې جهاد چې کنه فرض عین نه دی فرض علی الکفایه دی مطلب هم داره ک امیر شلو کسان ته په شلو باندې فرض عین دی بیا او بیا داسې فرض عین دی چې د موز نه زیات فرض دی ګوره د موز نه زیات فرض دی کوم خلکو ته چې امیر وي لکه نبی علیه السلام چې غزوه احزاب ختم شو جبریل راغی نبی علیه السلام څخه وته چې یا رسول الله تا خو لباس جهاد لري کوي یا وای مونږ خو لا نه استوي ولې وای مونږ ته خو کوم دی چې یو په بنو قریظه باندې ورشي نبی اسلام وی ښه ځکه بنو قریظه چې کوم یو عاد شکلي کړی وه په غزوه احزاب کې د کفارو مدد کړو او ورته یې ویلي چې که تاسو رالی مونږ به درنه جنګېږو نو نبی اسلام ته الله دکه وي چې دی مه پرېږده نو نبی اسلام راووته خلکو ته اواز وکړي راشي وتوي لا يصلين احدكم العصر لا يصلين احدكم العصر بوجه استوب حتى في بني قريظه او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استوب ما ديگر منكاي تر دې پورې چې موز به کوي په بنو قریظه کې د مازدیګر موز یعنی ټیم لږ پاتې و یا داخل و خو نبی اسلام دان وایي چې راځئ چې اول زر در مونځ وکړو په مسجد نبوي کې د موز سور درجې دي 50,000 بیا چې نبی علیه السلام په دې موز دي دا یې به سور درجې لا یصلین هیڅوک به موز نه کوي د مازدیګر تر دې چې بنو قریظه کې به کوي صحابه چې منډه کړه روان شو نبی اسلام ورپسې روان شو هیچا موز ونه کړ صحابه کرام په لاره کې د نور د پریوتو ټیم شو یعنی د قضا کېدو ټیم شو نو بار صحابه کرامو هغه وی چې موز کو د نبی اسلام دا د نبی علیه الصلاة والسلام دا حکم چې کوم دا حمل کړ په قرآن په آیت باندې چې ان الصلاه یا موز چې کوم دی پرست شوی دی په خپل وخت کې کتاب موقوته نو هغه قرآن اصل وګرځو او نبی صلی الله علیه وسلم په دې حکم کې هغه یې تعویل وکړ چې دینه مراد د نبی صلی الله علیه وسلم په دې حکم کې دا و چې تاسو ضرورت یې دا مطلب نه چې موز قضا کوي بلکې نبی صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې تاسو زر ورشئ نو هغه یې موز وکړ نور صحابه وایي چې نه د نبی اسلام مطلب دا و چې تاسو به موز هلته کوئ او دا د فقهاو منځ کې چې اختلاف راځي د هغې وجه دا ده که نه او چې کله نبی اسلام راغې او دی ورته بیا وایي چې دا شان چل نبی اسلام د دواړو تصویب وکړه وایي دیم ټیک دا هم ټیک دی ولې هغه مجتهدینو مجتهد که یو امام بخاری احادیث ذکر کوي په دې که مجتهد نه خطا وشي که نه نو دله بیا هم یو ثواب ملاویږي بخاری حدیث راوړي او کنه خبره یعنی اجتهاد صحیح شي بیا دوه اجر یو دغه دغه اجتهاد دغه کوشش یو دغه مسلې د صحت نو نبی علیه السلام رد نه کړ دی یو خود نبی علیه السلام حکم دی یو ډلې ای کی تاویل انکار نه کړي او تاویل په دغه حساب د فقهاو په منځ کې د فقهاو منځ کې چې خلاف راځي دا د جایز نه جایز نه عبادت خلق ظالمانی وای ګور دوی خلاف کړی د حدیث خلاف بل حدیث هم شته کنه خو یو کس یو حدیث والی بل بل والی یا یو طرف چې کوم دی قران کریم باندې عملو کی د خپل او د خدای پاک هغه راه هم په دې امت باندې او د نبی صلی الله علیه و سلم هغه عمل هغه په ټوله دنیا کې راځکو په دې طریقه باندې کچریاو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک نور پر دین د نبی اسلام سنتو دا فاتشو واجب سنتو دارنګه فاتحه رسو امام په دا سنت د نبی اسلام وو نو خلکو نه دا سنتو فاتشو کته د امام شافعی رحمت الله علیه په مسلک باندې عمل شي په دنیا کې کېده نو بیا دا رنر په له دین د سنت بم فاتشو امین پرو باندې کوم د سنت د نبی اسلام دا فاتشو نو خدای پاک دا به حکمت ذات ده چ سلور امامان الله پاک مقرر کړ په دنیا کې په خپل حکمت سره او هغه د نبی اسلام هر طریقه په هر زمانه کې الله راځه کړه جاری او ساری کړه چې نبی اسلام یو سنت چرته پاتې ځه نو دای شروع جو دا دغه سنت نه دی مونږ وته وایو چې ظالمان دا خبره مکه وای د امامان منس کې د جاده ناجیز خبره نه ده د امامانو په منس کې خبره د بهتر او د جایز ده یو امام وای دا لکه دغه صحابه دوی چې بهتر دا چې موږ دلته موضوع کو هغه نور باندې ردو نه کو هغه نور چې بهتر دا چې موږ هلته موضوع کو دواړه ټیک دي نو بهرحال خبره مو د جهاد کوله خو منځ کې دا فقهي مسله ګرالن لږ وزات په کاري لکه نا جوړه ما جوړه خلک چې دغه علاج هم پکې موږ کوو کس ما موږ نه پېژن شو کې تاسو ټول بعد یې زموږ ملګري او بعد بګنی وي کسان دي څوک د چانه متاثر شي څوک د چانه په دې دنیا کې بلا ګن بلا دي نو من کوشش دا کوم چې علاج شي د خلکو کته شکوک شو بعد جهتو دي یا بعد خلک بیا داسې فتنه ور خلکی خلکو د ایمان دي هني ادا پیان موز نه کی په دغه ونه موز نه کیږي امین په دې دوی موز نه کیږي دا ظالمان خرګ مشته نو من صرف دا و چې تا ته اندازې چې پته ته لګي چې موز کیږي چونګه من هنه پیان په دې ملک هنفي مسلک راځي دي من دایره دا ته غلط کې چر من په داسې ملک پیدا وي یا دنګ په دې ملک مخکې نه شافی مسلک موږ بالکل موږ شافی مسلک په درګه موږ خو واړه خلک یو بیل ما خلک یو موږ خو طاقت د اجتهاد د موږ نشته استنباط موږ کول نه شو نو کدی ملک شافی مسلک رایج وي نه موږ بداکي پاغي په بروانو که موږ داسې ملک پیدا چې کی مالکی مسلک وګای په بروانو انور ته موږ غلط نه وو نو البته موږ د خپل مسلک تایید کوو من د خپل مسلک چې من په حنفي مسلک باندې تایید کو ادم له جایز دي امام شافعي دا غمل ګری د خپل مسلک تایید کوي دي ته جایز وای صرف دیر پر منس کې زمنن زمن دا خبر راشي کتاب سائل می چې خبر کول شي بل سره نه پوي یا زدي چې هغه ته پوي کول شي ځان ته بچ کول شي نو د جهاد اقدامي جهاد کې چې امیر کلو کومو کې نو بیا موږ دا غډیر زیات فرض دي موز به رسو کیږي لکه څنګه چې صحابه رسو کړ دي چې لاسو ته وکړم په لاسو فرض عین شه ا چې نور ته ویلې هغه نور ته نه دی ویلې هغه باندې نشته او لکه غزوه بدر کې نبی علیه السلام ټول ته نه ویل لکه کسان ځان سره غوستو نو دا ونه چې هغه نور ګناهګار شو کنه ایو له دفاعي جهاد دویم قسم دفاعي جهاد دی ته وایي چې کافران په مسلمان ملک باندې حمله وکړي نو هغه ملک په ټولو خلکو باندې جهاد فرض دی دا هغه ملک په ټولو خلکو باندې جهاد فرض دی په مولیانو په طالبانو په چې کوم ځوانان دي په بوډاګانو فرض نه دی په بیمارانو فرض نه دی خو بوډاګان او بیمارانو دواګانې غوړ دي لا ادارنګ مال به ورکوي هغه مالدار خلک به معلوم لګي ځان به لګي او چې روغ وي او که بیماران وي نو مال به لګي او جهاد پایبان نشته دی ته وایي که فرض کړه دغه ملک د کافرو لکه افغانستان دی افغانستان دفاع نشي کول د امریکې نه نو بیا پاکستان په حکومت باندې فرض دی چې دې ملک بادشاه حکم وکړي او هغوی ته جهاد وکړي انګریزانو سره دارنګه د عرب بادشاهان اعلان وکړي اعلان جنګ وکړي د انګریزانو سره دارنګه څومره چې مسلمانان ملکونه دي چې ټول راجم شي بیا د دې ځان له تنظیم د مسلمانانو الحمدلله خو جوړ کړی دی زمنګ د ملک چې کوم صفات سالار او هغه ول صفات سالار مقرر کړی الله دی کی چې په دې خدای برکت کې دې شي دا یو اقدام دی عمر خلافت طرف ته کې دې شي خلافت دین جوړ شي رسو خلافت دې ته وایي چې د ټولو به یو پلاری کله چې لاسو زامن یو پلاری کنا نو هغه به په دنیا کې نه کمزور کی او کله لاسو زامن ټول پلاران شي نو هغه ټول کمزور خپل کې بیا د پلاران جنگي تاسو وګورئ چې پلاری مړ شي خپل کې جنگي نو خلافت کې دای چې خلیفہ گویا کړ ټول مسلمانانو یو قسم پلاری نو دا ټول مسلمانانو مې په تکلیف راځي نو پلار بیا ټول ته کوم کې چې ورشي دا تکلیف لري کوي اول خو منګ کافرانو خلافت تباہ کړ دے د منګ خلافت او د ټول دنیا بادشاہ د ټول دنیا بادشاہ په ترکو کې ناسو نو که په مشرق کې مسلمان ته تکلیف راته نو غیب ولدان راسو لکه نن سبا شیعگان اما ولایت الفقیه یو دغه جوړه کړی ده یو قاعده ولایت الفقیه دی ته وایي چې یو به مشر وي هغه به ایران کې څومره چې شیعگان که پاکستان کې دي که په عراق کې دي که په شام کې دي که په مصر کې دي که په نورو ملکونو کې مصر کې خیر شیعگان نشته چې هر ځای کې دي مصر کې عیسایان شته ډېره خو شیعگان پکې نشته نو دا ټول به چې کوم د دې ولایت الفقیه د دې د لاندې به لکه نن سبا خامنئی دی که څوک د دای مشر دی د کسان زمنګ او من کده شان خدای یو جوړ ک زما چې ک سعودیا ولا خدای پاک کنه هغه خدي د ک هغه پیسو ته مډيري په پیسو نه دباوي ک کله کوم زم په نسبت باندې اوس د صفاتالار زمنګ د ملک د تل د خدای دی کیچ د ک الله جرأت واچي چې دا شان دا شی جوړ ک خلافت قائم کی نو د دفاعي جهاد د فار بیا او مسلمانانو باندې بادشاہانو باندې بیا دا فرض کیږي چې غمل کبدوري هه کب خپل دفاع کول شي افغانستان نه خیر دی او کله شي کول ټول مسلمانان بیا راځي دا دفاع بږي ولی ک مسلمانان دا کبدور شو لکه افغانستان عراق نو کافر کبر بږي لکه نن په افغانستان کې ډیر خرګ دي چې غریبانان کبدور او قیدتن هغه سایان شي دي هغه سایان کیږي پښ دارنګ په شام کې بلا خلق ایسان کیږي بلا خلق ایسان کیږي د مجبورای نه کمزور قیدو والا نو که زمونږ دا شانتی او طاقت وې چې دغه دفاع مون کول شو ولې به شام کېده بلکې زمونږ ملکونه خو هغه لمدار څه چې هغه مهاجرین ځان ته نفرې دي وای مونږ ته مسله پیدا نه شي امریکا سه مونږ نه خفه نشي چرته یا بل څوک خفه نشي نو د جهاد دا دوه قسمه خو غټ غټ دي نو د جهاد چې کوم دي سلور مراتب دي خان پل جیاد لگو ذات کو انشاءاللہ بیا با یو ذل با بیام دکو ما خودتش جیاد جیاد خلق کو ذکری با یو واسکات گونه که واچه و دی سر دیم کپرا تاو که توپک راوال یا خلق کولی اچھا پیسی را گونده دا غانه دا گور جیاد جیاد یو لوی دیر لوی عبادت تے بی انتہا لوی عبادت تے دا هر عبادت فرس اصول وی سادا وی کرا آغا اصول آتا مطابق یقینن اللہ پک خیر واچه او کنا غ اصول ادب دی عقیده ارثو رخی نیت ارثو سرخی خدا غ اصول ادب لیاد نه کیگی نو ٹھیک دا اللہ بولا اجر ور کہ اللہ دی ور کہ اجر مجاہدین دا لیکن اگر کم تی دنیا کے فائدہ دا بس ملا و نشی لکن نو گرا بلا مجاہدین جنگو نہ کئی خو لیکن اگر اصل اجر خو نہ ملاویگی اصل اجر خو خیر اخرت کرے خو اگر دنیا غ اجر پوچھے فاتام اللہ صاحب الدنیا نور با کدی تا اللہ بدلر دا دنیا نو اخو ملاو نشو منتا و خوصنا سواب الاخرہ اب بہترین بدلر آخر سور آل عمران بہترین خرست دا و دنیا اگا خون ملاوی گی کنا چی کل اصول بانے عملو کے نو سالور مرتبو بانے دے او دا سالور مرتبے مجدودین فیروز آبادی رحمت اللہ علی دا اگر کتاب نے سفر السعادہ سفر کتاب دا کامیابی کتاب دا دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ شاگر دے غالباً چا دا ابن قیم رحمت اللہ علیہ مبتاہ دار سعادہ آئی کم دا سلور مرتبی ذکر دی مرتبت الاولا رنبانے مرتبہ دا پا سلور قسم دا مرتبت الاولا دا پا سلور قسم دا یو جہاد ما نفس جهاد ما نفس چې د خپل نفس کنټرول کړان لا دویمه چې دویم په حاصلولو د علم دینی د قران او سنت علم چې حاصل کړي کدا د قران او سنت علم نه ته بس جهاد وکړي ته د قران نه قاعدې نه ذکر جهاد د سنت نه په طریقو نه په جهاد نستا وسه جهاد او دریم په دغه خپل د کړي علم باندې عمل کول چې عمل پیوم کې او سلورم قسم بیا چې دا قبل تم بیان کې خپل کیسه تکلیفونه برداشت کې یا جهاد د نفس سره یو دویم جهاد پس د کولو د علم دینی او دریم په بیانول د علم دینی په عمل کول سلورم په بیانول باندې دویم قسم د جهاد د دویمه مرتبه المرتبه ثانی جهاد ما شیطان، یو جهاد ما نفس ده، رنبه جهاد ما نفس. نفعی که واری بیا لگه ورمان لگه خطای را ده رنبانه مرتبه جهاد ما نفس. جهاد ما نفس داره یعنی پس دا کول علمی دینی رنبه داره خواه، پس دا کول علمی دینی. دویم قسم بیا پاگه وانه پاگ خپل علم بانه عمل کول، درم پاگه وانه بیان کول، اصلورم پاگه که تکلیف را دی پاگه بان صبر کول. دا سلور بخواه یو جهاد ما نفس دا غی بیا سلور قسم دی. یو جهاد ما نفس دا پس دا نفس سر بجهاد که پس دا کول علمی دینی. دویم نفس سر بجهاد که پا عمل کول پا دا غیل می دینی. درم نفس سر بجهاد که پا بیانول دا غیل می دینی. او سالورم نفس سر بجهاد که تکلیفون را دیا برداشت که ٹک شوا. او درم مرتبه جهاد دا المرتبه ثانی جهاد ما شیطان، شیطان سر بجهاد که اگه پا دو قسم بره. یو دا جهاد با شیطان په دو قسمه، یو دا په د پقول او د وسوسو د شیطان چې په باب د عقیده کې تاته غورځي. یره کېدای شي خلک دا دور خلک جوړ کېدای شي سخو پکې وي اولیاء کې کېدای شي سخو کوي اته خلک ولا نه دي هغه وسوسې چې شیطان کوي غورځي کنه د غټ حکومتونو پیسې نه دي. دا دور لوی علما چې وایي چې مړی او مړی راځي نو دا پس غلط نی کنه، نو دا پس فکر دا شیطانی وسوسی دی وسیلیشته. او دویما قسم دا جهاد ما شیطان پا دا پا کول دا اغا وسوسو چه پا باب دا عمل کی شیطان غرده سستی سڑی کراولی، سستی سڑی کراولی. یه قرآن سکه مڑا مسلمان مزده کو پریدا او سلی بیانه زانتا ما سری جوڑه شیطان بس دا وسوسی آجائی، لیکن تب آقا شیطان وسوسه دفع که او تب شیطان تر مقابله که. طول سو قسمه شو، دو مرتبه بیان شو او شپک قسمه شو خواه. درم مرتبه المرتبه تو سالسه، المرتبه تو سالسه جهاد درم مرتبه جهاد مار باب ظلم، جهاد مال کفار د کافرانو سره و جهاد مال کفار و منافقین د منافقانو سره، او دارنګه جهاد مال کفار بل څه جهاد مال ارباب ظلم و منافقین نمړه دریم مرتبه جهاد د کفارو سره جهاد مال کفار. خدا خطیق غلط شو بیا خیر یادی ما هم دیر وقت خوش یر شوی دی کن لگ لگی ری مختب رازی. دریم مرتبه جهاد مال کفار دا بیا پس دور قسم دا خواه. یو بالقلب، یو بالقلب چه پزرکی باری که خواه چه و یا شرات خواه جهاد بالقلب چې په زړه کې بری کافر بدی شي. نو چې ستا کافر خوښي ته بس جهاد وکې. چې ته امریکې ته په منډې مولوي صاحب اته انګلینډ ته په منډې اتو ته دوستی کې ته بس جهاد وکې. بالقلب چې په زړه کې بری بد شي. او دویمه باللسان په ژبه به رد کې د امریکې د خلکو له بطن نفرت پیدا کې. او دریم بالید په لاس به تر جهاد کې. او سالورم بالمال، مال بلگه. او سالورم مرتبه جهاد مارباب ظلم والمبتدین، سالورم مرتبه پوشه. نو دا بیا پا دری قسمه دا. یو بلید چه پلاس بانی با بدات ختمه او ظلم بختمه. ارباب ظلم مسلمانان دی خود ظالمان دی یا مسلمانان دی خود بیداد کئی. نو دا اغای اغا بیداد دا اغا ظلم با بلیت پلاس با رنبای رنبای دری قسم دی رنبای قسم بلیت پلاس بے منی که. دویم قسم باللسان پا جبا بانی بے رد که خلق دوائی دا غلط کار کئی. او دریم بالقلب پڑکی بدی بدش بیدتی او پڑکی بدش ظالم. دا ټول څو شو دیارلس قسمه شو یو جهاد دا څلور مرتبه یو جهاد ما نفس دویم جهاد ما شیطان دریم جهاد ما کفار او صدوم جهاد ما هر باب ظلم و مرتدین پوه شو به رومانه جهاد ما نفس دا په څلور قسمه وو یو پس دا کول د علمی دینی دویم قسم پاغی باندې عمل کول دریم هغه بیانول صدوم هغه تکلیف تیرای په باندې صبر کول او جهاد ما شیطان دا په دوه قسمه یو په د پکول د وسوسو د شیطان چې د عقیدې باب کې غردی او دویم په د پکول د وسوسو چې شیطان غردی په باب د عمل کې اجاد مال کفار د په څلور قسمه دی یو بل قلب دویم بل لسان او دریم بل یاد او څلورم بل مال او جهاد ما ارباب ظلم و المرتدین د ظالمان او د بیرتیان تر جهاد د په درې قسمه دی یو بل لسان بلیت چې پلاس باندې کې دویم بلیت چې پلاس وبا چې یو په یاد دویم بل لسان چې په جبه ردو کې دریم بل قل چې پړ او دا د حدیث معنی دا چې نبی اسلام وایي من را منکم منکرا فلیغیر بیدی فلم یستطع فبلسانی فلم یستطع فبقلبه چا چې ناروا کار ولید نو فکار چې پلاتون باندې باندې کې کلاتون طاقت نو په جبه دی باندې کې کله جبې طاقت نو پړه کې لو ته بد وای و دار کا اضعف الايمان او د ایمان غ کمزور ترين درجه را یو روایت کې به بل راضي د مسلم دام د مسلم شریف روایت او بلوم د مسلم روایت ته وګ روایت کې خیر الفاظ دادي ولیسا وراء ذلک من الايمان حبه خردل د دین رښتو چې پړه کې وته بد نه وای نو د اورید دانه عمر چې کم د ایمان نه فات کیږي نو دا سلور مرتبه جهاد دی یو د جهاد منازل دی ښا یو د جهاد مراتب دی یو د جهاد منازل دی د جهاد منازل دری دی ابتدائی درمیانی او اخری ما پرون دا مضمون به خودی که دا وجود مضمونو نو ما دی باندې وخت لگی کنده سلور ما پرون به ختم کړی وې پرون باندې ما گیټه ختم شو بارارو خو په ډیر وخت لگی ځکه سار کې سره لګ په مازه باندې لګیای نو د جهاد دریم یو د جهاد مراتب دی هغه سلور دی ښه یو د جهاد منازل دی هغه درې دی یو ابتدایي منزل یو درمیانی منزل یو اخري منزل ابتدایي منزل د جهاد د میدان د وطونه مخکې مجاهد له صفه کار دی دا غي بیان دا په قران کې ټول ابتدایي منزل د میدان جهاد د وطونه مخکې مجاهد له څه ضرورت دی دا پیژندل او دویم درمیانی منزل میدان د جهاد ته چې مجاهد اوته نو دلته څه پکار دی او دریم اخری منزل چې کله مجاهد د میدان جهاد نو وفات راغې نو دې بس کوي دا ټول قران کریم ذکر کړی دی ابتدایي منزل د میدان جهاد وته نه مخکې درې خبر مجاهدینو ضروری درې ابتدایي منزل کې درې خبر ضروری دي یعنی جهاد تلاوت نه دی نو دلته درې خبر پکار دی او دا یو تنظیم دغه که تنظیم نو د جهاد نشي کېده الم تر ال الملئ من بني اسرائيل اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل اتيتم من كتب عليكم القتال الا تقاتلوا سوره البقره د دویمي سفاره خري پاڼه باندې ایاد کا کله چې یو ډلې باندې سره خپل پیغمبر ته ای باسرنا ملکن مقرر ک مونږ له امیر مونږه جنگ کو نو دینم ثابت شو چې بغیر د امیر نه جنگ نه کیږي او دینم صدام دا حدیث کوم راځي چې کله یو ځای کې ته پوښ خطر شو نو ځان له امیر جوړ کړي غدا کې بغیر د امیر جهاد نه کیږي د دیو جن شیګان چې کله اعتراض کوي په صحابو یو اعتراض دا دی وی خپل نبی صاحب وفات مړ پروتو ا دې زر زر امیر جوړو دې سره دا کوم چې زر بنګ باچان شو استغفر الله صحابه دات خلکو اصل کې دا حکم دا الله دې چې او دا خی چې دا امیر جوړول دا تنظیم برابر دور ضروری دي چې انکه پیغمبر وفات مړ پروتي کنه ا دې رسو شي ول تنظیم جوړ کړي چرته کافر حملو نکي نو چې امیر نه یو کافر حملو کې نو مسلمان مټول تختی کنه د امیر یو ډیر لوی طاقتی د سړی چې مشر وي کور کې یو سړی وي زوره ور تکړه چې هغه وړي چې دا څوک ارث به یې سم دي دا کرنګ چې امیر تکړه سړی وي نو که معمولی خلک ګوره ګیدړان لا امیر ازمره کا ازمره ولا امیر کا نو ګیدړان و امیر کا ازمري جنگ کوي او که ازمرو لا امیر دی ګیدړ کا ګیدړ چې دار چا نریږي نو هغه ازمري بم لکه ګیدړان بیا او आवाज وکړي چې امیر تکړه وي نو لټی کی کنه امیر به مقرر کې نو تنظیم چې وی تنظیم کې امیر به خامخه لړومبه به تنظیم جوړه چې تنظیم نی نو بیا jihad نشي کړی ا بیا تنظیم به څنګه جوړه دغه اصول به ان شاء الله سوره بقره 177 کې به تاسو بیا بیان کوم اغلس اصول دي 15 د عقیده سره دي او 15 د عمل سره دي دا 15 چې کوم بنی چې دا عقیده په دې راولې نو ته بهادر شری کې ونه اره 15 د عقیده سره لوم بي او 15 رستي د عمل سره دي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله والملائكه دکا او 15 د عمل سره دي کله چې مجاهدین پر 15 عملو کې د نه بسستی خط بشي ځکه دا دوه شیان دي د jihad نظر کاوت لپاره ځان خپو کوئی ښه که مضمون لیکي او سړی کتاب لیکي کنه په jihad نو موږ ته چالو خو بیا قران کې بلا آیاتونه هغه بیا وسر لګاوه او دوه جلد درې جلد کتاب په کتاب الجihad لیکه بس اسانه خبر نوم په خپل واچو من دا نو من ګلم نه کې خیر دا خو ته من خلو یا ما ته هم شه قران خلی من زم صدقه ده وشه خیر ده شیخ القران دا اجازه کړو مون ته چې کدا ته خیر لیکای نو په خپل نوم یې ولیکای کتاب الجihad نو موږ مو زکه سو کلی کوم کتاب الجihad دی لیدا چې ما سوې دا ځان هم دکه دی لیک ان شاء الله کتاب الجihad به تخخ کوله جوړ شي او قران آیاتونه بیا په ګوره غي سره لګي وشه نو امیر جوړل یعنی تنظیم لازم په کار دی نو په تنظیم کې په یو آیات کې د قران کریم سورته بقره 177 کې د تنظیم له اصول بیان کړی 15 د عقیدې تر 15 د عمل تر پرې 15 د عقیده راوړي نو د بکلک شي او 15 د عملو کې د نه بس سستی ختم شي ا بیا د دویمه خبر ده ملک د ابتدایي منزل لپاره د ملک اندرونی اصلاح چې ملک د نه اصلاح راشي هغه د سورته بقره 178 نه رسو سلور قوانین بیانی یو دا القصاص من الظالمی که ظالم نا قصاص واغسته شی دکه که ظالم نا قصاص واغ نگسته شی ملک وفراتاتری جوڑ شی خالق بخپلو که بجگارو شی ای بس جهادو کی دشمنای وی یو بلواجنی پیسی بین بیزای لگی او زوانان بین بیزای ختمی گی سوک بجیل تا دی سوک بخبر تا دی اسوک مقروران کی بس جهادو کی نو دا ملک اصلاح دا دوی ما یعنی د ابتدایي منزل لپاره دویمه خبر ضروری ده ملک د اندرونی سره کافران یعنی خيار دشمن کوشش دا کوي چې دشمن ته په ملک کې دن دغه پیدا کړي مصیبت لکه موږ ته پیدا کړی دن موږ خپل کور اړم کړو فوج او عوام یې اړم کړل پولیس او عوام یې اړم کړل دا رنګ بیا دن په کې فرقې دا په کې پلان کړی دا په انګلیسي دي دا شيګان دي دا مسلمانان دي په خپل کړه مشي دي ادا برلین دی او دا پلان کړی ټیک د په حد کې دایره کې دن رد دی کوي په دایره کې رد دن په کار رخی رہے چې صحیح عقیده بیان کړي او غدا غلطه لیکلی رد کی او په چا ګوته مې ګل چې پلان کړو ډینګ دی نو موږ ته دنه یو لوی انتشار پیدا کړ دی د شیعه او د مسلمانانو منځ کې خپل کړم او دا رنګ د فوج د عوامو منځ کې مو د پولیس او د عوامو منځ کې هم انتشار دی اده د بریلی او د دیوبندی منځ کې انتشار دا لوی بیا په دیوبندیان کې خامات حیاتیان او مماتیان پکې شروع کړو دا لوی انتشار دا فساد دا پس خبري دا په قران ختميږي لیکن آی کړه قران مې آی غوي نه مشایخ دا ټول فساد چې د انګریزانو پیدا کول کوم څه دا د شانو قران او سنت نو لن تذلو چر به گمران شي نبی اسلام وي چر به گمران شي نو دویم لازمی خبره د جهاد د فاره اندرونی اصلاح دا امن دے اغیر پر رنبے قانون القصاص من ظالم ادھا قتل خبر ان کہ قتل کری نو الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا چی چا قتل گئے بوجھ لکی گی نو چی قاتل سزا ور کرشی نو مقتول والا غی پارام شی زمان سکو منگ زمان بر لیوا غصا وہ کہ قاتل سزا ور نکرشی نو دا مقتول وارثان لگی نو قاتل وجنی دا غفلار وجنی دا غرور وجنی دا غیلہ گدائی وجنی نو پا ملک لوی پا افراتا فر انتشار پیدا شی رومبه القصاص من الظالم دویم الوز دویم دویم تا تقسیم الاموال بالقانون الشرعی، آیت نمبر 180 کاسی بیاسی کے تقسیم الاموال بالقانون الشرعی. دکا که تقسیم دو معلوم پتی شریع تو دیشی، نو ظالم بڑی رکھ لی، ضرور بڑی رکھ لی، عجز کم دور لبا لگور کئی، آ کم دور بڑی زمان حق دے با سر جنگ کئی، یو بل وجنی بیا با ملک انتشار پیدا کی گی. نو دا قرآن چکم طریقہ پاک کا طریقہ بانی با تقسیم کی گی، پلار لدا غیسا، مور لدا غیسا، رول لدا غیسا، خور لدا غیسا، پوشے پدی طریقہ بانی، خضر لدا غیسا، خوان لدا غیسا، نکل لدا غیسا، نیال لدا غیسا، چی انتشار ختم شی. او درم حکم صوم لارتباط النفس، دو حکم دروجی دا فار دا نفس دا تڑلو، دا کچی نفس تڑلے شوینی نو ملک انتشار نہ حتمی گی. روجی کدا کمال لے چی نفس کانٹرول کی گی، چی نفس کانٹرول شی خبر ٹکی گی ملک امن را دی. او سالورم نحن ان الارتشاء 187 نمبر آیات کی نحن الارتشاء رشوت دی بن شی، دا کم ملک چی رشوتون چلی گال تامن نشرات لے، ظالمان ظلمون کئی او پیسے لگئی ظالمان او ظلمون پیسے گھٹی کنا، چی یو کروڑو گڑی پا ظلمونو بانے، یو غریب سر چی ظلمو کی اگنی یو کروڑ پا ظلم بانے واخلی، نو داگا یو کروڑ نیو لس لاکا ظالم با ظالمان اب سران لور کی، نو یو تایدتا بری گردا، داگا برین تاویو تماچو ٹوپا کی وسائی گردی دا شان تے، او غریب دا شان لاتے ٹکای، نو غریب بیا کوشش کئی چی دن داخل پیسے واخلم، نو لوئے مسئلہ تے پیدا شی، کچر ظالم لسزا ورکی دے شوئے، نو ملک با ملک با انتشار والی ہو ملک با بدامنی والی ہو، نو چی پا ملک دن بدامنی ہے بس جہاد اکڑی شی. کل چی دا ذکر کی زورت با قرا دا سلور، نو اور پسی بیاد دا بیا اور پسی وقاتلو فی سبیل اللہ الذین قاتلنکم، آیت نمبر 90 کی بیا حکم دا جہاد راڑی چی جہاد اکڑی بیا غس وسوسی وغیر بہرال. بیا دا آیت نمبر 215 نا دریم خبر ها دی ابتدائی منزل لپاره، دریم خبر ها دا مجاہد پا کور کی دن نا اصلاح، چی دا خدی دا خونی بر سرا اصلاحوی، دا پلار رزوی اصلاحوی، دا رونو رو منز کی اصلاحی، درواره دا تر اصلاحی پا منز کی، او دا ماما و دا قرآی اصلاحوی، دا گواندی اصلاحوی، پوشی دا مالک از نوکر اصلاحوی چی انتشار رانیشی. اگر پر اتل زخکامی ذکر کردی آیت نمبر 215 رتو پوشی رومبے اوکم ذکر کرے چی تاسو مناسب خرچہ پا خپل متعلق خلق بانے کوئی چی انتشار رسن جوڑی گی. دوے موکم جو ذکر کرے جو کور مشر با مجاہد بھی، درے موکم ذکر کرے جو کور مشر با دیر فائدے پر لگ نقصان کئی، سالورو موکم ذکر کرے چی کور مشر با دلک فائدے پر دیر نقصان کئی، پینزو موکم ذکر کرے اصلاح لیا تاما، شپاگو موکم ذکر کرے نہیں ان نکال مشرکات، وہ میں ذکر کرے دے نہیں ان افعال ممنوعہ، او اتر ذکر کرے دے مقصد الجماع، او نہم حکم ذکر کرے دے تعظیم دو حکم دا اللہ، او لسم ذکر کرے حکم الایلاء، یو لسم حکم ذکر کرے حکم الطلاق، دو لسم ذکر کرے حکم الرضاعت، دیار لسم حکم ذکر کرے دے دا طلاق دا آغا دا طلاق دا نکاح دا کونڈے، او سوشو سوار لسم سوار لسم دیار او سوار لسم حکم ذکر کرے دے دا دو رسم در رات شا او دیار رسم دو کم دو کونڈی او سوار رسو کم او کم دا خد دا غیر دا طلاق دا غیر مدخول بیها او سوار رسو او پین رسم حکم حکم دا وسیع حکم دا وسیع تا سوار رسم حکم الخدبہ سوارسم حکم الخبا چی یعنی کونڈی تب تد پیغام سنگ ورکے او پین لسم حکم حکم دو وسیعت حکم طلاق دو غیر مدخول بیها زمان بیا بیا شفریا خواہ اتال اس حکمون دی ما تزدین تندر آج تول اتال سم بکی حکم متاع دا انشاءاللہ تفسیر بکو بیالتا خبارال دا با انشاءاللہ تاس بسور بقرہ کی طول زدہ کئی ابتدائی منزل داغی بیان سورت بقرہ کے دے اب سورت آل عمران کے دے اب سورت نساء اب سورت مائدہ کے دے ابتدائی منزل جہاد اساس پوشوئی جہاد الگ قرآن خوبے لکھنا بیا درمیانی منزل جهاد چې میدان د جهاد کې به مجاهد سکی داغه بیان بیا ا د میدان د جهاد شپق قیدی دی هغه په صورت انفال کې ذکر شوی آیت نمبر 15 کې آیت نمبر 20 کې آیت نمبر 24 کې آیت نمبر 27 کې آیت نمبر 29 کې او آیت نمبر 45 کې آیت نمبر 15 او دا ټول ذکر کوي یو الذین آمنوا سره آیت نمبر 15 کې یو الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار کافر ته بشاکینا میدان ته وته اوس بشاکینا که شاد کرن جهنم ته ولاړ شي سو آیت نمبر 16 کې بیا وایي زای جهنم دی دویمه قاعده ذکر کوي په آیت نمبر 20 کې یو الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا وانتم تسمعون دویمه قاعده د الله او پیغمبر اطاعت وکوي دریمه قاعده آیت نمبر 24 کې یو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم چې د امیر اطاعت وکوي څلورمه قاعده آیت نمبر 25 کې ذکر کوي یو الذین آمنوا لا تهونوا الله والرسول تهونوا اماناتكم وانتم تعلمون خیانت به نه کوي پنځمه قاعده آیت نمبر 27 کې یو الذین آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا چې یره به صرف د الله نه کوي او شپږمه قاعده ذکر کوي نمبر 45 کې یو الذین آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا فاثبتوا کلک ودرئ او دا شپږمه قاعده په دې پنځو تفریق کوي بیا اومه قاعده بیا امیر ته د آیت نمبر 70 کې چې پیغمبر امیر یا پیغمبر هغه د مار نبی ته امیر او اوس امیر با قیدیان ته چې کوم دی ایبو ایته به ترغیب بیان کوي د دا د درمیانی منزل د فارغ بیان او ورپسې دارانګي سور توبه هغه د درمیانی منزل د فارغ چې ته جهاد چا سره کوي چې په جنې کې چا سره به جهاد کوما هغه څلور فرقې بیا ذکر کوي د جهاد سره متعلق خرکو او د اخري منزل د فارغ بیان چې مجاهد کله جهاد وکي بیا وسکي دا غي بیان بیا سورت فتح سورت محمد سورت فتح او په سورت حجرات کې ده د غدرې سورتونو کم چې فار نمبر 26 کې دي سورت محمد سورت فتح او سورت حجرات کې پټ شو کوشي به لګ لګا دا رومبانه اصل د اصول مهم مؤمن داونه او اصل په اصول کې پنځم اصلو او دویم اصل د اصول مؤمن داونه د الانفاق مال لګول دغه کوم خلک چې مال نه لګي کوم خلک چې مال نه لګي هغه اسم نشي کوله هغه د اسم نه چې کوم خلک مال نه لګي ايما هغه اسم نشي کوله جهاد الکه دې شي چې مسلمانان مال لګي دیو جن قران کریم کې په انفاق باندې د مؤمنان صفات چې ذکر کړي ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مال لګي د مؤمنان صفات چې ذکر کړي نو مال به لګي کله مسلمانان ترغیب ورکړي یو الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مال لګوي پاک مال لګوي کله ترغیب ورکوي چې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل چا چې روپۍ ولګول نو دا ګوي چې داسې وکړل کوي او سړی چې دانو کوي دا غینه و وګیرو دي په هر وګي کې سلسل دانی وي ولا اضافه لمن يشاء الله دې چن کوي ورکوي سي چن کوي دارنګ کله وای کله وای وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وانفقوا في سبيل الله خرچ کوي مال لګو د الله په لار کې ولا تلکو به دې کوم له تاسو ته لګو سورۃ بقرہ 195 کې ځان هلاکت ته مغردوي امام سرخسی رحمت الله معنا کوي بجمع الاموال وترک الجهاد چې ته مالونه جمع کړې جهاد نه کړې اني په مجاهدین لګې نو دا ته ځان هلاکه نو مال بلګې په دې باندې مکمل صورت هم ذکر شوی دی مکمل صورت صورت حدید پای کی پینځه وجه بیانې د مال دلا کولو اوله وجه نمبر 1 کې ذکر کړي چې مال ولګو ته په الله کې نولې دا دغه تر علی ماشومین را پداش شعر اوله زبچه یو شو پوشه بیا سورت حدید کې سورت حدید کې پینځه وجه ذکر کړي چې د مال د لګول لپاره د انفاق لپاره یو وجه آد نمبر وم کې چې مال زکه لګو الله پې تکینولې ستا مال خپل نه دی وګوره لږ سورت حدید راوباسئ دا چای مالا سویدن را رکھا تاسو پوښه دا کوم پرون ما به وبو مسکره مرای مې خراب وا نو چې تا ما وته ما دا نو دا چې په چاته وې دا د اشاره وړه دا شاګردان خې سړی د سړیو سره فکر وکړه دا سویډن را چاره لخه دا وته او که خدای پاکه هلته کامیاب کی کار شروع کړ دې د قاری سه مور هلته درسونه شروع کړ خو په مخه باندې الحمدلله ان شاء الله سویډن ته هم چکر لرو درسونه واشه نو سورته حدید کې وم نمبر آیات کې وای چې مال ستانه دی ما درکړ نو چې مال ما درکړ لګوې کنه دا کته له سره درکې چې دا پیسې والا درو پي یا دا لا قربا دا پاجدا نو ویشا او ته په جیب کې واچې نو هغه سړی چې خبر شي تاله به درکې یې سو وای درکې او دا سره غوي بچې ما ته چې جدان لور کې د جیب کې واچولې د کشان دی چې الله تعالی مال درکې الله وی لګون چې وی لګو چې نور درکې کنه چې نه لګې نور نه درکې کم خلک چې لګې دا زما د ما سره لک نه ناسه د اکثر دی وټول د جوړ شو مونږه نو دی ول 500 روپۍ لټه پور کین نو ته دا څه کله کا وای دا زما ترونو یې غبوي چې دا زیاته پیدا جزان دي چې کوم د کار کوي نو دا چې 500 روپۍ ورکې نو دی وای خدای پاک ته بیا بیا راولې وای دی وټول ته خور تړ نشي راتله بلې پیسې لګي 500 روپۍ په یو وخت باندې لګي کې وای دی بیا سوال کوي چې خدای دا سره بیا بیا راولې غریبانان خلک کنا نو مال چې لګین غریبانه وی الله دل ډیری ورکی او خدای مو ویني بیا نو چې ته نه لګی تعالی بس درکې دا کنجو سر چې په مال تاسو دل ډیر اته بخکار ډیر خو تیو اسانه ګره کم خلک چې مال لګی غسا مال زیاتیږي خانه ا چې مال نه لګی هغه څه هیڅ نه دا شان دي کدوی مال بلګی که غریب کمالدار نو دوی یو وجه درکې مال ما درکې ولې نه لګی لکه ډیری دا حافظ په کلک شو ګره لګا آیت نمبر ست سورت حدید پارا نمبر 27 تو اشتمی سپارے آخری سورت پہ آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه خرچو کئی داغ نا چی گردو لیتا تو اللہ خرچو کئی داغ مالون نا چی گردو لیتا تو اللہ مستخلفین فيه ناس پاغی وانے اللہ پی کنو لیدوی لگو کنا ستا مال خوخ پل نرے اللہ در کرد دیل چوی لگو نوالی نلگے دیلی داغا آفیج پشان فکر اکشوئے دیلی کی آفیجو افیج پی جانے سرگی چڑن دی نو اگا ناز سوال کئی یو کس سرا پیسی دی اگر اسی پلاس کی شرنگی را شرنگی پا تیلے کی دی دیو توی افیج سے بتوی افیج سے غگونا تیزی دی را وی اے بھائی پیسی دی تھا بیاو وی دا سکے وی دا پی خوش آوی لگی مالم را گئی دا پی اوڑا خوش آرکم وی ہاں والا افیج سے افیج سے بعد الاس کی آڑی را رہی دا سڑے وی تو اولار دا قصد کار وی را کگنا وی سشی درکم وی دوما پی دی او خلک یو ظالم نه ما سره ما د لاسو کال پیسې مرا جمع کړې ما نه اخلي خلک را مړ دی پیسې څوک دی پیسې هغه سړی ځان غلی غلی ډډ دی چې هغه کوي خو خلک یې وژني چې ګوره پیسې د پیسې اخلي خیر هغه سړی غلی ولاړ دی چې ماقام شو دی روان شو نو سړی ورپسې غلی غلی دی دی جمعات ته وردن نه شه جمعات کې د ماسخوتن لمونځ شه خلک لاړه پیسې پاتې ده ای خلک که څوکي وځی وځی ور باندې اے خلق کسو کی اسکار ہوا دن سنگی وڑا ادا کئی دا او دا تی لخت پا گڑو گے کسو کی زو اوزائی ادا سڑے تنزان بچ کئی سٹتا کئی خیر واری دن نا بند کن اپ پیسی رواز ہے تیلائی اپا بر اولی اشان وائی چی سو کی اللہ چالور کئی او دا تی ور کئی چې الله ورکړي داس بری ولې الله تعالی ونی ته وراټی شان پګوي چې دوه درې دلې وښته دا سړور په درست راغله دا پیسې په وا کې غلي غونراونی ولې اپیسته بودا دغه سړی خرست لړ وری غلي غون کولا کو او دا اپیسه دا ز چې پیسې څه شوي بیا لخت راغله نه غچت دا شنګل ګوري غلای کې چې دا تن ختی وای تر ساره په چت کې لګیاله چت ټکې را ټکې غ کړای مړې خلق راځي څه کوي پیسې وی پیسې را موږ قانون نیولې برا وی موږ چرته پیسې وی ما هم پیسې چرته وی ما ډېر په مشکله می ګټلې اما تر لوبې کوله می وشته په بار باندې په جمعات کې انو بس هغه په جمعات کې پیسې باندې مستی کوله په پردو پیسو نو برا هغه موږ کا یو پیسې موږ کا نشته ها نو د کرنګ الله به نو واخلي پردې پیسې دي نو ویل وګ کنه دویما وجه ذکر کوي آت نمبر دس کے زمرا اوی لگو گنی اسی من فاتح کی گی کنا وما لکم اللہ تنفقو فی سبی اللہ وللہ میراث السماوات والارض سیتا اللہ چی خرچ دو کوئی پلار دا اللہ کے حالانکہ اللہ تا پاتح کی دل دی دزمکی رسبانو اللہ تا تیم پاتح کی گی کم بختا نوی لگو کنا اوی لگو دویم وجہ درے موجہ ذکر کئی بیا آیت نمبر گیارہ کے زیرا اللہ تن پاتی کی گی بچو تا پاتی کی قرضی ورکا کنا من ذا الذی یقرض اللہ قرضن حسنا فضعفہ له ولو اجر کریم اللہ بیل ڈبل کی اللہ بیل سے چند کی اللہ بیل لس چند کی اولا گو کنا اولا گو سالورہ موجہ ذکر کئی آیت نمبر بیس کے يَعْلَمُ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اولگو گنزان پوکا کن لگے د جوان حقیقت سے شیدے خلا ابدی اللہ ودی زینت دے تفاخر دے تکاثر دے حقیقت سے دے نور پہ کسی خوتش لوی بوئی دے زمان دور مال شا زمان دور بینک بیلن شا صدی پکے اولگو پینزہ موجہ دکھر گر یاد نمبر بائیس کے چه کدیل دیخی کدیل دیخی چه مصیبت برا دی مانا بل زوی پا پیسو لرکو پا پیسو مصیبت نرکی گی ما صحب من مصیبت فی الارد ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرآها نرسی گی او مصیبت پا دنیا کے عام ان پا زانون ساس کے خاص پا کور کے مگر پا الا فی مگر پا علم دا اللہ کے مخ کے دا پیدا کول دنیا عظیم اللہ مصیبت را ولی اولر کئی نو مال اولا گو چی اللہ بار مصیبت ران ولی سرنا اکرا ولی چنے لیر کی پارام بانے دا پینزہ وجہ ذکر کئی دا مال اللہ گول پا دیو صورت کے نو ترغیب الانفاق ور کئی قرآن کریم کی مال اولا گو چی مال نہ لگی جہاد بسنگ ہوشی کلا کلا دا دنیا دا خساتت دا سپکوال دا پر بیانو کی اللہ پاک لکا صورت حدید پا صورت کہب کے آیت نمبر 31 کے جو دنیا سے مثال دے در سورۃ یونس آیت نمبر 24 کے دو دنیا سے پکوال ذکر کی نو دویم دو اصول ممدونا انفاقو مال اولا گو چی جہادو شی درم دو اصول نا تنظیم دے تنظیم نا نظم نہ دے نظم بے لکی کی جمع کولو تا نظم بے لکی کی پیرولو تا لکہ دا یو مشکڑا سڑے راگ لے پتار کیا چاہیے ابیات نہار جوڑ کی یا یہ دانا راگ دے اگر ابیات تسبیح جوڑ شی دا اگر تار چپ کم منس کے دے تو وہ لیکن نازم نازم اور دا کمی چی دانی دا اگر دا دا اگر ارکان دی او دا اگر چی کالا پا نظم کی شی یعنی تی پا یو تار کے او فیرے یا غوٹا والوار کے نو چی آپ علی غرد کا سل دانی سل بے اوزا غرد دیگی کا جیب کیا چی سل بے کراو کی سل بے او دا تاروش دیگی تنظیم ختم شی نو بیا چی لاسکین یو دانا براو دی یو شی خلق کل چی سڑے پا نظم کی وی نو دے مضبوطی لکا حکیم الدنیا لکمان حکیم رحمت اللہ لے داغ زامنو نہو وی نو یغه د امن ته چې یو یو کس یو لخت را کلک کلک لخت هغه چې را نو خو ځوانه لکان دا ما ته غي نو چې بدار دې ټک چې ما ته بکړه نو بیا وته نور له نه راړی چې نور نه لخت راړي نو هغه له درې غوټي ورکه یو په دې منځ کې یو سر کې بلبل سر کې یو ته وی دا ما ته کا بل ته ما ته کا ټول ته دا شریک شه دا اوس ما ته کوي نو نه شو ما ته له وی دا مثال تنظیم دی کل اشتار پا تنظیم کے منظم یہی نو اس سوکم نشیماتو لے او که یو شوئی لکه ما وقتی ہوئی چې انګریزان منظم شوي د کافرانو ختمول لپاره ټول او مسلمانان ټول یو یو دي موږ یو بل ته بنیاد یو که مسلمانان خدای منظم منظم کړ ا یو دی خلیفہ شو د دې طاقت به دور ډیر چې دنیا کې کافر پاتې کېدل نشي بیا په خپل وټول مسلمانان کې جهاد نه بغیر به مسلمانان کېږي خو شرط پکې ده چې مسلمانان منظم شو د مسلمان او تنظیم جوړیږي په اصول باندې او اصول قران کریم تنظیم ذکر کړی دی د تنظیم اصول الله ذکر کړی سورته آل عمران راو باسي لګا پنځه اصول بیان کړی دی آیت نمبر 102 نرستو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ربی اصل توحید حق تغاری مناسب یره د الله چا ده بیا اسباب یره توحید رومبه اصل ټول موحدینی چې موحد نیه و تنظیم کې نه شامل دي چې مشرک مشرک باندې راځي دویم اصل آیت نمبر 103 کې چې قانون وساد قران او سنت دي تاسو په سلیمه په قران او سنت باندې تاسو غم خالي به قران او سنت مطابق وي تاسو عبادت به قران او سنت مطابق وي واتزم بحبل الله جميعا ا مونږ ګلو له کوم پرسه د الله باندې ټول ولا تفرقوا ا مونږ جدا کېږي د رساینا اتفاق اتحاد رضی پر قرآن بانی دی طرح طول اولا گئی چی ساتھ متفق شئی واذکرو نعمت اللہ علیکم او یاد کئی نعمت دا اللہ پر تاز بانی اس کن تم اعدان کل چوئی تا دشمنان دیاو بل فا اللہ بین قلوبکم نو محبت واچو اللہ پر میند درون ساتھو کے فا اصباحتم بنعمتی خوانا نو گردی دی تاتو پر نعمت دل اللہ بانی چی قرآن دی خوانا نرون رونا نو دویم اصل قانون بستاد قرآن و سنتی مطلب دا که عقیده توحید بی لیکن عمالی پا قرآن و سنت نی چی وعده دا گشان بیڑا با کئی پا بیداتو که کئی او غم که بیدات و رسومات کئی دا گا سڑه با رکن نجوڑی گی اگر که موحید دیم درم رکن درم اصل در کانو پر آد نمبر 104 که چی ارکانو فعال بی سس پس سڑه چ هغه مخه ته کار نشو کولای ناغه بر هغه بر کند تنظیم نه جوه بده شورا رو کنی ټیک ده متفق دی دې تر ناتی په درس کې لیکن هغه بر کند نه جوړي چا کار نشو کولای چې هغه درته په شپږ بجې نشي راځي ده اوبس رو کنی بیا چې هغه یو پنځه شپږ ملګری نشي راوته اوبس رو کنی په خپل نشي راځي اوبس رو کنی هغه لرکو ټیک ده دې په درس کې نه ناتی او تنظیم کې به نه فریدای والتکم منکم امه یدون پدی پدی باندې زنانو عمل کړی دی د دې وای دغه تنظیم رست ورځ په پترکه باندې او ډیر دی دا وره زمون ټول کور اغم ډک درې وړ چته او دام دوړ چته ډک دی ا تقریبا پروند او زر خورټی دی پون کړو دغه نه کراچای نه نو ماته څنګه چلې ماته وی سلور دغم لګولې دی دا شی اندې تاسو دا پوټی په ښکاری ال سی ڈی وی یو سړو ته لګولې سړی په تقریبا 28-30 کسان سړی دي وی هغه وته ناس دي او درې کوټې را کوي پارا کوټه کې یو ال سی ڈی لګولې په کې خدي ناس ما خدي سورې وی تقریبا 200 نه سیوا دي 250 نه کمی دي په کراچۍ کې په یو ځای کې دا سره په هغه کې امانه کې کوم چې بنارس کې دي هم دوه ملګري دا غي ځان لدی نور چې بیا په نور علاقو کې هغه کم بابا پکې دي منگو پیر بابا منگو پیر کی بیا ځان لال تک دغه دغه دی پروګرامونه دی په سونو په فزرګونو خلی خد او تال تناست دي دا سر د کراچۍ خبره تا کوم نور چې په دې علاقو کې چا پیر کبیری دا غي ځان لغه دی او دا د د کارخانو نه او زنانه دغه وکړه اوس دا ټلیفون دا غي دی دا خبره څوک ده دا جنای چې دا د غزار شو دغه ده ان ګور د خزر شپی نه د کارخانو دا غین ګور ده هغه ال تغیزان تر کسان کې نو لنی هغه ته نه سو دی دا زمو په ټلیفون باندې اوري دا د خدای په کار دا شن دا نه نو دا میشن کم کم دا ته ایو رسو په سواد کې اوري خپ دیر کې جنا کوي دا ده په دیر کې جنا دا هغه چې مونږ دا درې دی واره خو مونږ وانه اوري دا نه اوري دا کیږي هیڅ طریقه نه کیږي چې پرونه ته ماته جاتر ک ماته تر پیند دوریم کړی دي اما د خپل باجی سره مات درسونه ډیر کړی دي خو تر ته اجازه کې دا غي ته وي ډیر خدي دي خو یې اواز نه را رسېستم دیر کې بره دیر کې میدان دغه علاقه کې نو کما ته اجازه کې چې زه خپل لته کې ورته در شروع کوم اتیا سل خزي دی راته جمع شوې دي نو ما ته ما تخپل دوره شروع کا پرونو په دیر کې دا د خدای کار دی داشم د په مخه دا په کم کم یادو نو زنانو تنظیم برابر دی په تنظیم باندې غي عمل دی دغه تنظیم کم کم درترسي اره سړو چې کوم سړی دا هم به ونه ته مدي مشر کشر پیدنی نه یو بل پوری خان دی ټوکی کوي نو دریم اصل چرکان و فعال سوس بس بدی په شیشه به یو سوی مخامه بل شان منافقت به منافق سړی بس تنظیم یو بس کارو کړی شي والتکم دیک خدا د پلار د زوی رشتہ ده د رونو رشتہ ده نو چې پلار په سړی روستو ټوکی کوي یا زوی په ټوکی کوي هغه بس تنظیمی ایا رور پور ټوکی کوي دا خود محبت یو رشتہ ده د مشر د کشر د رونو د ابزولو نو ان شاء الله ته بیا وګور زنانه وو به د کشان چل دی ټول یو بل د ځله ک مین دی خويندې او لونه د دې وینده هغه شی په مخ کې روانه ده موږ لا بنیت دی یو بل ته سړی نو دا دایمه له دای ډک نه کړی شه په کار خدا وا چې دې په لسم راغله خدای به دا دور ځنه موږ لا راکړي وتره خو تا دو کار نه کوي نو ارکان و فعالی گره ولتکم منکم امت یدون من الى الخير او خامخا لام تاکید ده خامخا وی دی ساتونا یو ډل چرابلی خلق قران از خیر معنی کوي په صحیح سادن سره ابن کثیر دی ابن عباس رضی الله عنه الخير القران و سنت قران و سنت ته به خلق را بدی قران به بیانې سنت به بیانې خلق به دعوت ورکړي و یا امرونا بالمعروف اب بیان به کوي خلق ته پاکارون چې هغه په شریعت کې دی معلوم و نهون عن المنکر امر کوي به خلق د خلاف شریعت کارونو نه و نهون عن المنکر امر کوي به خلق د خلاف شریعت کارونو نه و اولئک هم المفلحون او دا کتان هم دی کامیاب دی دا درم اصل او سلورم اصل په آیت نمبر 115 کې د تنظیم و ما يفعلوا من خير و ما ينفقون به د انفاق په دابانی فعل راړو مطلب دا دی چې دا مال لګول بستا فعل وی لکه څنګه چې افعال عامه نور کې کنه زمیداره کې روزانه دکان ته روزانه دی نو کرایله روزانه دی د کرنګ دا مال لګول بستا یو فعل روزانه به لګي هر وخت به لګي دانه چې کال کې اودل زکات ورکه بیا بیغه ماشه نه نه ټول عمر لګي د شپې به لګي د ورځې به لګي چې وخت ته ملاوي چې ګور چې کومه پیسې لګل ته به لګي الله به کار کوي پیسې به لګي چې پیسې په ګټي په دین باندې هغه بس تنظیمو چلی هغه بس جار وي هغه بس خلک جوړ کی هغه پخپله بیکار دی ویا و ما يفعلوا من خير اغه چې خرج کړي خرج کړي دی من خير سغو او خیر له پدرا خیر بهترین مال بهترین مال فل یکفروا نو هرگز محروم بن کړي شي د اجر داغینا والله علیم بالمتقین او لا پوره په فرضګارانو باندې مال بلګي مال غټي بنا چې خبره د غټي ته شو په دین اغه یې سم نشي کولای پینزم اصل تنظیم ذکر کئی آیت نمبر 118 119 120 کے چی غیر رازدار تر براز باز نہ ساتے چی دا سلور اصول نمری تنظیم کنا یا موحد نہ دے یا موحد دے خو غم خادی عمل عبادات پا طریقہ دا سنت نہ دی یا دغم پا سنتو کئی خو فعال نہ دے یا فعال ہم دے خو مال نہ لگئی نو دا سڑے با دس ادتا براز خبر نہ کئی تنظیم کی جگہ خبر ہوشی اب آگت اب یہاں ہوا ہے یا ایوہ الذین آمنو و ایمان والا ہو و آکتان کاسو من الاصول تنظیم سالور لا تتخذو بتانتا من دونکم منی سی تاتو رازدار چستا سننوی رازداری داغی بیا لس برائے بیانی چی غیر رازدار تر دراز بازو ساتو لس نقصانو باتر رسائی لا علونکن خبال وغیر دن رستو شورو شی نو کله چې دا بیان کی نو شوبه پیدا کی چې دا دور سخت تنظیم دور سخت اصولی نو موږ سره بس وکړو پاتې نشي نو موږ جیات یار لګ نرمی په کار شیطان وای کنه لګ نرمی په کار په اصول کې ته نرمی وکا چې خلک ډیر شي جهاد وکړو نو دوه واقعې ذکر کړي د آیت نمبر 121 دا وروسته یو د اوهد یو د بدر چې په اوهد خو ګوتاتو ډیر وای او غیر رازدار در سره منافقان در سره او سره کثرت هم شکست خوړو اپا بدر کی داتو لگ وئی ولقد نترکم اللہ بی بدر وانتم ازلتا تو لگ وئی خو سرد قلن نتا تو فتح خالی موندا تا سر طول دو اصول پابند خلکو نو اللہ امداد چا سر کئی چلو اصول پابندی کم خلک چې سوس پوستی د اصول پابند ای تر الله پاک امداد نه کوي او فتح او شکست د الله په حکم باندې کوي. وما نصر الا من عند الله وما نصر الا من عند الله فتح صرف او صرف د الله په امداد باندې ده. پوه شئ کله شیطان دا وسوسه اچوي یاره لږ گزاره په کار ده ځکه چې که گزاره نه کوي که نه نو بیا به څنګه دغه تنظیم چلیږي بیا به څنګه جهاد کوو. نو قرآن کریم تفصیل بیا وکم سالورم اصل تنظیم دپاره هغه آداب دي ځکه چې ادب پکې نی نو هغه بس تنظیم وچلی بس جهاد وکي. حدیث کې راځي نبی اسلام ویلو چې لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا او كما قال عليه الصلاه والسلام زمانه نه ده زمان امت نه ده چې من آتو لم يرحم صغیرنا چې زمون په ماشومانو په کشران برحم نه کوي ولم يوقر كبيرنا ادنګ د مشرانو تعظیم نه کوي عزت نه کوي. نو دارنګ په تنظیم کې په تنظیم کې څه مشرانی اڅه کشرانی نو کشران به مشرانو داسې ادب کوي لکه د مشر لکه د پلار د مشر ورور لکه د تره لکه د ماما او مشران به د کشرانو داسې ادب کوي لکه د خپلو ورونو د خپلو بچو د خپلو کشرانو ورونو. پوه شئ داسې به ورته ګوري نو اله به ټیک کیږي. تنظیم دپاره آداب ډېر زیات لازمي دي او قرآن کریم په آدابو باندې مستقل صورت چلولی دی. صورت حجرات وګورئ تاسو صورت حجرات حجره ویل کیږي حجره ویل کیږي حجری تا حجره ویل کیږي حجری تا او حجرات ویل کیږي دا منول لګور دي خان سورت حجرات ریکارډر منول لګول کو خیال کوم 26 انفارا پای کی و آداب ذکر کړي ادا هر یو ادب ذکر کړي پای یو لذینا منصرا رومبه ادب چې د خپل د خدای د پیغمبر د منه مخ کېږي ځانم خپل استاد خپل پیر خپل مشایخ ابر خدای د پیغمبر نه مخ کېږي ځکه د هر چا خپل مشایخ کنه زما خپل مشایخ دي د بل بخپل نو کله خپل مشایخ به پیش کون ما د خپل مشایخ پیش کړي نن چې زمون قانون دی چې موږ به د مشایخو خبرې په قران تو سنت منو به زمون تنظیم ټی کېدای شي. یا ایها الذین آمنو او ایمان والاو لا تقدمو بین اید اللہ و رسولی ممکی که مکی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ نا دا اللہ و دا پیغمبر نا ممکی که نسمانا یعنی چی کل استاد و منس کس معامل راشی نو داغی پیسالا پا قرآن پا سنو بانے کوئی خپل مشر با نمکی که چی دوما مشایخ خدا تی وی او مشایخ خدا تی ویلی بزرگان خدا تی وی نن د بزرګانو د مشایخو د استادانو خبرې به په قرآن سنت باندې تلي نو ستا تنظیم به ټیکي. نن د دیوبندیانو تنظیم ولې خراب شو؟ دا خو یو بهترین جومات و دا خو یو حق پرست جومات و خو مشایخ پکې منځ ته راغله. د مشایخو تنظیم په کار دی بالکل موږ یې کوو خو د مشایخو کول به د خدای د پیغمبر نه مخکې کوي. مشایخ به موږ منو بالکل بعضې خلک به تدریس وګوري مشایخ فرستي نه نه فرستی مشایخ فرستی نیشته عزت بکه ده مشایخو و البته ده اگه کول با ده قرآن سنت مخی که نو بعد بگی تفرید تا لرشی وی مشایخ بکر چا راوستی نه مشایخ بکر راوستی ده خدای ده که چه تا پلار نمانه نستان نصب ده ثابتی گی تا چو از دیوبند نمانه ما نستان خو نصب ده ثابتی گی خدا مطلب نه چه دیوبند ده یو دو دیوبان یو عالم غلط خبره کړی دا نو ته باغی فزیدی نه دا هغه وته هغه ته وای د کوم دری خبرې کې یا به دا وای چې دا خبره هغه نه کړی دا چا په دغه په لیکلی دا دا چې کیږي اکثر یا به دا بیا وای چې موږ پیده پیګو کله چې دې مطلب بلو د دې به دا وخت کم وخت کې هغه دا خبره کړی وا دا کله کله یو خبره سره لکه مثلا محمد قاسم نانوتی رحمت الله علیه داغه بارا کړه چې وی پیغمبرانه ډمرینه ابي حیات کې غلي کړی دي نو دی بلې شروع شي غبانې هغه په کنځل شو استغفر الله دا هغه ټول چې کوم پروګرام خراب شو هغه ډېر غلط سړی شي استغفر الله هغه خو دیوبند جوړ کړو هغه خو یو ډېر نیک لار هغه دا دغه د ابهات هغه په شهرت کوي شیګان وایي چې د پیغمبر دا میراث چې کوم دی هغه ابوبکر صدیق زیاته کړي فاطمی ویلند ورکړي هتا نه ویلند ورکړي نو هغه په یو دا کوي چې پیغمبر حضرت مړ نه دی ځکه دا هغه میراث تقسیمي کړه دا په هغه یو رد کړی دی نو ټیک دا هغه غلط کړی ښه کړی خو دا ټکه هغه په یو خیال باندې کړی دی نو دی لګیا چې بد بکواس شروع کړي دا خلک بد بکواس مه کوه دا استاد سند دی پوهشې نو ابهات او دا پته نه دا ابهات هغه خپل لیکلی که چا بل چا لیکلی کیدای چا پکې دننه څه لیکلی ته پوهېږې نه د هغه مطلب څه دی نو دویمه خبرداره یو خدا وایه چې یاره دا خبره به چا لیکلی دغه په کتاب کې دا د هغه نه ده او یا او دویمه خبره به دایي چې زر هغه لیکلی ده خو موږ پوهېږو نه او درېمه خبره به اخر بیا دا وایه ویره غلطي تې شوې ده خدای درته معافي وکړي بس ټیک شوه دا ونه چې کنځله وینا ورپسې شروع کړه نو بعدې خلک به کنځله وینا شروع کړي او بعدې بیا چې کوم دی هغه غلطې پسې روان شي نو تندی مې ټوټ شي تندی مې مات شي نن د دیوبندیانو تندی ولې مات شه دکې چلو شه دا خو منظم ټولی و ډېر مضبوط ټولی و په دنیا کې چې دیوبند کوم کار کړی دی دا هیچا هم نه دی کړی ډېر لوی کار ډېر لوی لوی خلک یې که الله پیدا کړی دي خو دلته بیا چا پکې مهاند مفاند ولیکل او چا پکې بل څه ولیکل د مشایخو مشایخ مشایخ هر تېروان جوړ کړ څوک حیاتیان شو څوک مماتیان شو څوک پکې خیراتیان شو یا ایها الذین آمنوا و ایمان والو لا تقدمو بین هذی الله څوک جرتیان شو لا تقدمو بین هذی الله مخکې د الله نه و رسول د پیغمبر د الله نه یعنی دا پیغمبر او دا اللہ و دا پیغمبر قول با مقدم وی ستا ستا دا مشایخ و ستا دا استادان و قول با رست وی نو چه دا خپل استادان و قول پا قرآن سنت تلم تی تلی بل بی تلی دا طول بیو تنظیمی دا شانتی او کنه زمان زمان مشایخ دا تا بای زمان مشایخ بل بی زمان مشایخ ارث با تصدر شی بیاو پینزل داری پا مولیانو که سوڑا لیو گوره لگا دا چه کم جمعیت علماء اسلام دان تو داسو یو پکې فی گروپ یو پکې سین گروپ یو پکې جیم گروپ یو پکې لام گروپ ده سو گروپونه خدای کی دي بیا په بریلیانو کې سو گروپونه دي دا پکې نیازی گروپ ده دا پکې قادری گروپ ده دا پکې پلان کې گروپ ده پکې ډینګلې گروپ ده بیا پکې پیران گروپ دا دوره گروپونه ولې جوړ شو مشایخ پسې دي دا مسلمانان دي ټول موږ کافرانو ته نه وایو اگر چې کې دي د ارس دي لیکن دیخو مسلمانان کرن نو منگا قرآن کنتا تا قاعده که خدا چی تبا مشایخ مشایخ نمخی که پا قرآن بانه اپا سنت بانه دویم قاعده دویم ادب ذکر کئی آد نمبر دو که یا ایوه الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی و ایمان والو ما پورتا کوئی خپل آوازونا دا پاس دا پیغمبر دا آواز ولا تجهروا له بالقول اپتی د باندې وینامه کوئی پیغمبر اسلام ته په شاده تی دی وینا د باد ساتلی باد باد ان ته بت اعمالکم چې برباد بشي ساتو اعمالونه وانتم لا تعلم تشکر تاسو باندې د پیغمبر په आवाज باندې پیغمبر आवाज چتل عمل بربادی نو پیغمبر په سنت باندې خپل رسم چوچته استاد عمل باندې بربادی د پیغمبر سنت په غم کې په خاده کې معلوم دی اته وای نه زه په خپل رسم کوم نو استعمال به برباد نشي مطلب دا دی چې شهرت به د پیغمبر سنت له ورکه شهرت به خپلو رسومات له نه ورکه کتر رسم کین زما به خپل رسم د پیغام کې په خاده کې د بل ببلی نو په منځ کې به توړ پیدا شي نو شهرت چې ورکه زنده باد پیغمبر سنت خانه درم ادب ذکر کئی آیت نمبر چینکے یا ایو الذین آمنو ان جاکم فاسقن بنا بین کچر راشی یو بیتبارا پیو خبر باندے فتا بینونو نتاقیق کوئی بیتاقیق مور گڑی گئی ولی ان تصیبو قومن چو برسی گئی تاسیو قوم تا بی جہالتن پنا پویا سرا نو بگردی علاما فالتم نادیمین پاغبان جتا تو کڑی بیخ پیمانا یو سړی د تا وی چې وګ د نسپی وړو نو سپی په دې منډه مو ول په وګ لاس کې چې اختیار نه وړي د کرنګ یو سړی تعالی خبر را چې پلان کې ودا ته وي نو دا نه ټوپک راول غولا اول تحقیق وکړه غل ورشه هغه ته وای وروره خبر تا کړی دا وګوای چې ما کړی دا نو تا ته بوجه بیان کی نو بیا کا وجه ما معقول وای د خیر نه اکنا ما کولو نو ته ګورده خرکار خنره کړي کا بیا هم نیغي را نیغي چا ته واجی سړی دا سړی زیاته کوي ما سره نو خلک به پوهیږي او دا غنل ټوپک راوالا ان جاءکم فاتکم بنبین که اون آیت بارا فاسق نه مراد عام فاسق ده دانه جدا که دنه خلک ولید ابن عقبه را واخلي ولید ابن عقبه ظالمان دا ګور صحابي ده ادا د حضرت عثمان رضی الله عنه خوری ده در عثمان رضی الله عنه رور ده خوری نه او د نبی علیه السلام خوری کیږي ده د پوپو د لور زامن دي دواړه ار عثمان او د نبی علیه السلام د پوپو د لور دي ده او د ولید ابن عقبه هم ده د هغې زی ده خو هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه پلار جدا ده د ولید پلار جدا ده وشه نو دای شروع شو وای دا ولید عقبه ده او دا پلانکه ده فاتق و ده فجر صحابی فاتق فاتق فجری تفصیل به انشاءالله موږ دیده کوو نو دا نه چې داشان لګیا شي بې توکه لګیا شي تحقیق کوه څلورم ادب ذکر کوي په اون په دې کې آیت نمبر 9 کې وایم طائفتان من المؤمنین او کچر دوه ډلې د مؤمنانو نه اقتتلوا جنگ کې فاصلوا بینهما نو صلح کوي په منځ دې کې صلح کوي د دوه مسلمانو دوه ډلې یا دوه تنه دوه طائفه په معنا ده د توایفه اطلاق په فرد واحد هم کیږي او په ډله باندې هم کیږي که دوه تنه جنگ کوي یا دوه گروه او جنگیږي نو تا د ایمان کې صلح کوي د مسلمانانو ته امر ده فاین بغت اهدام علی الاخرى کچر زیاته کو یوی ډلی یا یو کس په بل کس باندې چې روغ نه کوي صلح نه کوي نو فاق وقاتل التي تبغي نو جنگ کوي داغه ډلی سره داغه کس سره تبغي چې زیاته کوي حتا تفی الی امر الله تر دې پوری چراو ګرځي په سره د الله تا دوه کته چې په جنگ شوی دي په یو شی باندې ته لاړ ته تاکیو کا چې کم ته ګناه دې زیاته کوي حق نور کوي نو ته دا غبل ملګر شه مسلمانان را ملګری ټول به یو طرف ته شي هغه ته وایي چې بایي ورکه ګنې بس خبره نه ګنې که نورې سه نو موږ به تا د خپلې معاشرې بدبار کړو نه به جومات ته پرېږدو نه به دې حجرې ته پرېږدو نه به دې غم کړي نه خاده کې ا به مجبوره شي یا به دې کل نه به دې وباسو او مجبوره شي صلح به وکړي د هغه حق به ورکړي در قرآن قاعده ده چې د ملګرو منځ کې به صلح په دې طریقه باندې کوي دارنګه بیا پنځم ادب ذکر کئی آیت نمبر 11 کے یا ایو الذین آمنو و ایمان والاو لا اسخر قوم من قومنا تو کلی نکی سڑی دو سڑو سرا قوم نمرا سڑی آتا یک کونو خیر امنو ما درد چیشی با داخل داشت تو کی وطر کولشی غرد دینا ولا نسان ننی خد تو کی کئی من نسان دا خدو سرا قریب دا یک کون نا چیشی با داخده تاچه ٹوکی وطر کولے کی گی غرد دینا ٹوکی مکوا ملگر تر ٹوکی مکوا تحقیر ملگر مکوا ملگر اس پا کوما اغم دا قرآن والے تم قرآن والے اغم واحد تم واحد ولی اس پا کے آتے بی بیسا اغم اتانا خدا خکی دا قانون دے تچی اتر ٹوکی کے اب اتانا غرقی بیا بات پسخی گی رستو نو ٹوکی مکوا ملگر تر چی جماعت دے خراب نشی تنظیم دے خراب نشی شپاگم ادب ذکر کئی آدمر بارکے چه پا گمان بانے با عمل نہ کوئی یا ایو الذین آمنو او ایمان والو اجتنبو کثیر من الظن زان او ساتید دیر عمل کول نہ پا گمان باندے یقنا بعدی عمل کول پا گمان باندے اس من گناہ دے دا معنی نسائی کی گی چی زان اجتنبو زان او ساتید دیر گمان کول نہ گمان خستا پا اختیار کنے دے نو ځان به څنګه بچ کې نن یو ګمان دی یو په ګمان عمل کولې لکه ته ولاړې په لاره کې د شپې او دوه کسان تیر شو سړی او ښځه دي ستا په خیال کې ګمان دې راغی چې دا جوړ لکه چې څه بدکارۍ له روان دي په دې خیال ته معاف یې لیکن که تا چاته وویې اوس عمل دې شروع کړ چې دا دوه کسان خو زینان لاړه نو دا تا ګناه وکړه ولې کېدی شي ښځه خوندي کېدی شي هغه روره خوري کېدی شي هغه موره وزیه وي دارنګ یو سړی دغه په سر پند د شپې راغله او ته وچې دای خو لکه چې پردې پسل راوړلې نو په دې ګمان ته ما په پړه کې ویلې لیکن که تا چاته وې چې دا خو د پردې مال راوړې دا خو ډاکه کړه اوس کې دې چې خپل مال راوړې کې دې چې ډاکه وې خو تا یو غلط ګمان په هغه باندې تا څه پته ده یقین خو دې نشته کنه نو ګمان مکو نو ګمان کول په ګمان باندې عمل کول چې دا ناروا دي بیا وم ادب ذکر کوي آدمر تیرا کې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى بیشک موږ پیدا کړی تاسو من ذکر دیو سړی نه او دیو خدینا د آدم بابا او د هوا باندې وجعلناکم اگر دو می تاسو شو باندې لولی قبیله لکه دا پری دی دی او دا یسد دی دی دا خټک دی او دا چې ممن دی دا لولی قبیله په پښتنو کې یادوم پنجابیانو کې دا شانشته دا آرائین قبیله دا راجپوت قبیله دا فلانگی قبیله دا لولی قبیله و قبائلہ وڑی وڑی قبیله بیا پا ایسب دو کی وڑی وڑی قبیله دی دا عمر خیل دی او دا باخیل دی او دا چکم دنو پلانکی دا عثمان دی او دا ڈنگلی دی دا وڑی وڑی قبیله دا سر فار دی لیتا عارفو دی فارش داتو دی او بلو پیجا نئی دا صرف تارو دوپار دا سر لوی دوپار ندی چی سب دے دی دا لوی که چی دا خودی روچت قومی ما او ممن دیو چی زدی روچت ما نو خطک بای چی منگا خو تعلیم من که منگ دی روچت یو نو دارنگی افریده بای چی زدی روچت ام نو پا منز که بستاسو یو طور پیدا شی پا منز که با طور ساسو پیدا شی واش دا بل تخ دا غمه کوئی دا سر تارو دربار ہاں دا اللہ دربار کو چتوال فسد ہے چہ انا اکرمکم عند اللہ یقنا زیاد عزت من ساتو پنیز دا اللہ اتقاکم زیاد پرزگار ساتو دے چہ تقوی چکڑی رہی یعنی چہ تقوی بکی مطلب دا دی وہ ادب چہ تاز با امارت چار اور کوئی چگہ زیاد متقی امارت با پنسب نور کوئی امارت با مال دولت نور کوئی لیکن صورت ہے بکره کې چې هغه ډلو ویلي وو چې موږ له یو امیر ابسلام املکن نو قاد فی سبیل الله دا هغه ورته وایي هغه حضرت تعالوت هغه پیغمبر ورته وایي چې ان الله قد بعث لکم تعالوت ملکن ما الله تعالی تعالوت امیر کړ دی نو هغه وایي چې ان یقول له الملک علینا ونحن حق بالملک منه ولم یؤت ساعة من المال دی به زموږ څنګه امیر شي اخو نسبن کم زور ده او غریب هم ده ناغوتا ای قال ان اللہ استفا و علیکم وزاد و بستتن فی العلم والجسم اگا اللہ اگا مستفا ده بہتری خون والا ده بل اگا سقا علم ده بل اگا حمتی سڑے ده نو دید آئے کتا توی چی امیر بسوک مقرکے چی اگا قیدتن پٹول کی خی او مالا پٹول کی خی نو چی کل استاسو دا آداب دی آداب الیاس کوئی ساو تنظیم مضبوط شی اتوار اصول الحمدللہ بیان شو اتوار اصول بیان شو ہوا شے سالور اصول مهمو اصالور سالور اصول مومنتا سالور اصول مومنتا دائی تفسیر شو او دا دین ارستو منگا بل دغه ذکر کو سالورم سو اصل شو آداب بیان شو کنه او موږ بیانو شپغم شپغم اثبات د طریقې د اثبات طریقې د اصولو د دې مقاصدو چې دا مقاصد چې کوم دي دا په څو طریقو باندې ثابتېږي وا لکه اثبات توحید چی کو یا اثبات رسالت کو یا صداقت دو قرآن کو یا ایمان بالآخرت داغی اثبات کو دا بسنگ کی گی شپگم عنوان طریقی دی اثبات دی مقاصد ہوں قرآن کریم کل کل مسئلہ ثابتی پدری طریقوں پسلور طریقوں کل ثابتی پدلال اسرا دلال بیادری قسم دی دلال عقلیہ دلال نقلیہ او دلال وحیہ او کله ثابتای په حلف سره په قسم سره. دلیل عقلی ستو وی، دلیل عقلی دی ته وی چې عقلی سلیم داغه په منلو باندې هغه ته مجبور وی. عقلی سلیم چې لیونی نه روغی خواکه هغه کافر ک مسلمانی، لیکن کله چې ته خبره وکې هغه داغه انکار نشي کول، دی ته ویل کیږي دلیل عقلی. چې عقلی سلیم هغه منی، دلیل دلال عقلیه بیا درې قسمه دي. یو ته ویل کیږي دلال عقلیه محض، محض یو دلیل قرآن کریم ذکر کی. یو ته ویل کیږي دلیل عقلی اعترافی، دلال عقلیه اعترافیه، یعنی هغه دلال عقلی چې هغه کې هغه مقابل چې کوم دی هغه اعتراف هم کوي چې او داسې ده. او دریم د دلال عقلیه الزامی وته وایي، امسکت للخصم وته وایي، چې مقابل چې کوم دی هغه ملزم کی او هغه غلی پات شي. نه او کول شي نه نه. یو دلال عقلیه محض، چې محض یو دلیل پیش کی آئی کې د مقابل نه اقرار لازم نه نه دا غلی کول مطلبی نه پیغه غلی کین نه داغه نه خو بس یو دلیل ذکر کی. یو د دلال عقلیه اعترافی چې هغه مقابل چې کوم دی هغه پدې مجبور شي چې هغه چې او داسې ده. ادرې د دلال عقلیه مسکت للخصم وته وایي، الزامی وته وایي، چې هغه خصم چې کوم دی هغه نه او کول چې او کوم ګیریږي او کنه کوم نو ګیریږي، یعنی ملزم شي په هغه باندې. او دریم د قسم، سلورم د قسم، قسم چې قسم لک وته وخوري چې قسم په خدای داسې خبره دا د حق د ثابتول لپاره د سلور طریقې دي قران کریم ذکر کړی دي. بیا دا دلال عقلیه ما عقلیه چې کنه په دې باندې لک تفصیل کوم، دلال عقلیه ما حزا لکه سورت بقره وګورئ تاسو آیت نمبر 21 وګورئ، داود ذکر کی اثبات توحید کی. یا ایها الناس او خلقو او بدو ربکم، یو گنی رب ستاسو پی عبادت کی، او بدو ربکم عبادتو کئی در رب ستاسو، عبادتو کئی دی یو رب ستاسو دبل چامک ہوئی. دا خود داور توی چو اس بات توی لوکا او پا دی بان دلائل کئی پیش کئی دی اس بات دفار. یو خل اللذی آغا ذات دا آغا ذات عبادتو کئی خلقم چی تاسو پیدا کری، یعنی عبادت دا آغا ذاتو کا چا خالق ہوئی. نو ته چې د چا عبادت کې سر ته کته که ګم بابا تا مشکل کشا ہوتا ہے داتا ہوتا ہے رمضت چوتا ہے آغستا خالق دے آ خالق نہ دے نو اغل اغل اغل والی عبادت کے دویم دلیل والذین آ کسان پیدا کری چی مخ کستان ہو ستا مشران پیدا کری ستا پیغمبران پیدا کری دا اولیاء پیدا کری نو عبادت بزک آغل اکے دا ستا مشران آغا پیدا کردی دو دلیل شو. دریم دلیل الذی آغا ذات دے جعل لکم الارض فراشا چی گردو لیا ساز بارزم کا فرش دا تی چی پی گردی کورن پی جوڑے دکان پی چلے پسل پی کرے دا از من کتا اللہ پیدا کرے دا تا بابا اندر پیدا کرے دا سوم دلیل شو. دریم اصلورم و سما بنان اگر دولے تازو پار آسمان چت دا اسمان دلانے چی گردی نور سبگمار بان رناگانی کئی باران در بانی وری گی دکا اللہ دا غی بارن تکا تچلی چاہ بات کیا غطال اسمان جوڑ کردے اس سلورم دلیل واندلہ من سمائی مان آر آورای دا بارن باران فاخر جبی من سمرات رسخ لکم نور آو باسی پنی باران سر دے موجاتو نا خوراک ساد پارام. پینزو دلائل ذکر کرم چی او بدو ربکم لئنہو خلقکم، او بدو لئنہو خلق من قبلکم، او بدو لئنہو الذی جعلکم الارض فراشا، او بدو لئنہو الذی جعلکم السماء بنا، او بدو لانه الذي انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پیندل ذکر کی نو ثمر دلال په تفریق کی فلا تجعلوا لله اندادا نمگر دوی اللہ لا پا مثل دا اللہ چی اللہ ہم حاضر ناظر گنی او بابا ہم حاضر ناظر گنی اللہ تم داتا وائے بابا تم داتا وائے اللہ تم غوث وائے بابا تم غوث وائے فلا تجعلو للہ اندادا نمگر دوی اللہ لا پا مثل دا اللہ وانتون تعلمون او تاتو پوئے گئی چی دا اللہ مثل نشتے تا تو پی گئی چی خالق ساسو اللہ دے تا تو پی گئی چی دا مشرانو خالق عمال اللہ دے تا تو پی گئی چی زمکہ دا اللہ دا اسمان دا اللہ دے تا تو پی گئی تا تو پی گئی چی تاولے رزق تاولے درکی انتم تعلمون تا تو پی گئی چی اللہ درکی ارسا دی تو ای دلیل اقلی ذکر شدہ دلیل اقلی محضا دارنگ دلال عقلی محضا پر قرآن کی ڈیر زیاد تھی لگا سورت یو سورت دیا گئے لگ تفصیل لے بنگا گو گور بس سورت نہا لو گور آتے ڈیر دی دلال عقلی محضا رمبے دلیل ذکر کئی آیت نمبر 3 کے دلال عقلی محضا خلق السماوات والارض پیدا کردی اللہ اسمانون از مکام بالحق چاق کارشی یعنی بالحق لیظہر الحق تعالی ما شرکون دویم دلیل خلق الانسان من نطفتین پیدا کردی اللہ انسان دو نطفین فیدہ و خسیم و بیوین ناسا با دیوی جگر مارخ کارا اس سوک جگر نکی دا اللہ پتوحید کے سپے جنگ نہ کئی غٹی کیا اللہ نہ واری خر نہ کئی غوئے نہ کئی دا صرف دا مشرک انسان دا جنگ جو کئی والی دا اولی آسی دی والی دا گمبتون پیاسی خر چر تا قبر تسجدہ و نکڑا سپیو نکڑا او دا دو خپو سپے دے لگیا دے کل یاو قبر تسجدہ کر دی یاو پیر پا خپو کی پروت دے کل بل پیر لخد لور بوتلی دی دا دو خپو سپی غوئی درم دلیل آیت نمبر 5 کے والانام خلقها او دناور چی دی پیدا کری دیل اللہ لکم فی ها دی پونو تا لفدی که سامان دا بچاو دا سردائی دی تا تی کوٹ جوڑے وارے تیو باسے در سرمن نوال پوستین جوڑ کے و منافع و فائدی دیو مناتا کلون دیدن تاس خوراک کوئی پیس کئی وقع خورئی او غوڑی تی خورئی و لکم فی ها جمالون اتا لفدی سارو کی خائص دی کور کی چولاری ساروی سورہ خون کئی واگان اولاری ڈک غلان میخ اولاری دارنگ اسون اولاری ولکم فیها جمالون آتا اللہ پا دیکی خائص دے حین ترحون کل چی ما خام راولی کورون تا وحین تترحون او کل چی سار بودی دا کورنا گورا ما خام مخی کن وکار خدا چی ما خام رسو کروے و چونکہ مقام زینتو نو ساروے خیستاق و خکاری چی کل خیٹ ڈکوی یا غلان دے ڈکوی او چی خیٹ تشوی یا غلان دے تشوی انو بد لگی کنا نو سار کی چی بیاین اکثر غلان دی تشه وی اما خام جرای غلان دی دکی وی او تشی موچت وی نو خخ استخ کاری او بل دلو گورا و تحملو اسخالکم اپورتک استاتو بوجونا الى بلدیم یو کریتا لم تکونو بالغی چی نی تاترزون کی داغیم اغیتا الا بشق الانفس مگر پچولو دزان سرام دال چاکڑی ان ربکم لرؤوف رحیم یقین رب سازو خام خام میرو باندے اور دیر میرو باندے اور بل دلیل والخیلا او اتونا والبغالا او کچر کچر پیج نہیں چی موری اس بیو پلاری خری والبغالا او کچر والحمیر او خر خبیر حمار جمع حمار خرد ہوئی لترکبوها دیر فارا چی سوارشی تا پدی باندے و دینا تن او خائص دے د خربس خایستی او کولال ته پتا کولارن په خوشاله چې سوره ډیر خري ور کړه ډیر ډیر خوشاله ده کار په کوي کنه ودینا تن او خایست و یخلقو ما لا تعلمون اپ پیدا بکی الله هغه چې تاسو نه پیژنئ اوس یا خلقو د مداری صیغه راړه، یعنی اوس نه دا نور د ماضی صیغه پیدا کړی، خو نور به پیدا کړي چې تاسو پیژنئ نه. لکه سوار رسو کاله مخکې دا قرآن راغلی سر پاس سوار رسو کاله، نو هغه وخت کې خو نه جهاد و نه لارۍ و نه موټر و، نو الله ورته اشاره وکړه چې جهادونه پیدا شي. لکه نن نه 200 کاله مخکې چاته دې ویلې چې داسې یو شی به وي چې هغه په هوا کې الوزي. دا خو پرېږده، کافرانو خو د حضرت سلیمان اسلام دا معجزې نه انکار کو چې داسې څنګه کېدی شي چې یو تخت به 300 کسان ناست یا په هوا کې دی الوزي. هغه انکار کو کافرانو، لیکن کله چې هغه جهاد جوړ کړ نو هغه خولې بند شي چې انسان دور یو شی جوړ شي بایک 500 کسان سره سامانه هغه دغه شي خپل ودن په زرګونو باندې منوي او د اوسپن لري او بره خیجي او بایک کسان هم 500 کسان هم ناست دی سامان هم ناست دی او په زرګونو میلو باندې بوزي پوه شي. نو که نن نه 200 کاله مخکې چادر جنگ به سره کړو، زموږ په کلي کې بجلی نه نه وه، نو څه کسان په دې ملیشیا کې نوکران شو، نو لنډې کوتله په دې را کې هغوی نوکران وو. نو زموږ د کلي یو زمیندار و، هغه راغلی هغوی سره ملاقات نه، نو چې واپس راغی نو په حجره کې ناست دی، وایي قسم په خدای دې ما یو شی ولیدل. وایي څه؟ وایي بازوګان به لیدل، دا راډونه نه وي. وایي قسم دا لنډې بازوګان دی په دیوال لګولی دا به لیدل. وایي ما ولیدل خلکو وایي غول خوري دوره بازو به وایي قسم په خدای ما دې بازوګان وایي دا لنډی بازوګان د کټه دای په دیوالونو لګولې بلې غریب نو لیدلې کنه. نو که پرد کا زر کاله مکې ویلي وې خدای چې جیادونه پیدا کې په هوا کې بالو دي، نو مسلمانانو خو به منلی وې، لیکن کافران به چې وګوره د دې دغه ته وګوره دروغې وې. نو صرف الله یو خبر وکړه ویخلقو پیدا به کې الله هغه چې تاسو نه پیژنې اوسه ډېر لا پته نه کېږي څه پیدا کېږي. مونږ به دا اورېدل چې داسې ټیلیفون به راځي چې یو بل به ویني مونږ به دا به څنګه دا اوس یو بله خبره کېږي. وایي داسې یو شی ایجاد کړي چې سرنګ به یې کې بدیدن نه کړي او جوړ داسې بټنو یو شک به شي لکه څنګه چې دا کاغذ هلته ورسي دکه شان په امریکا کې به کوش شي په انګلینډ کې به کوش شي. وایي کوشش کوي په سپو په دې پیشوګانو وایي تجربه کړې خو هغوی پکې مړه شي وایي ډېر په سپیډ کې دي نه مړه شي. نو کېدای شي چې دا شان شي چې دا بیا دغه کامیاب شي چې دلته کې بټن شي کې کوشي په تنور کې او بټن وایي هغه ساده غذا کې لکه څنګه چې دا ټیلیفون هلته کرسي. کېدای شي دا ټول کوي الله خلکو له دماغ کې واچي د ضرورت مطابق. نن سبا ضرورت د دې شیانو دی، د دې شیانو ضرورت د نن 5000 کاله مخکې 1400 کاله مخکې نو او ضرورت دی ځکه خلک هم ډیر شو ضرورتونه هم ډیر شو. نو خدای پاک ته شیان پیدا کړ، سهولتونه پیدا کړ. پخوا محمود غزنوی په اسمان راسور شو انډیا ته راته ول زلا راغ انډیا ته په اسمان یو بادشاہ ودا څوک نشي چې دا غزن راسور تر دې پاس باندې کینو دې تر چارته دې لړ جنو ټول به دلان نه خوګيږي. بیا وښیم په موټر کې چې لړ جنو موږ بیا خوګيږو هغه به پدې محمد ابن قاسم دا غزن راان شو د عربونو په اسونو باندې، قتیبه مسلم ابن قتیبه روان شو د عربونو ته چین ته په اسونو باندې تلا راتل بدشان. ولی اغیل الله طاقت ورکو دا اغیی دی شیان دو ضرورت نو منگ لی اللہ طاقت کم کرده و سلی کم دی منگ لی اصانا شان شیان پیرا کرم. آج لی بخار رکل پا کال که برسیدم سوک با پیادت لی سوک با کشتو که تپلار با مروم شو بکی چا با سوک با پکی ناکو دا دغو خورد میانو با خورد پلار که جز با دغا بی حلوارو کشتای اغد غد میانوی او بی خورد سوک با رسیدل پکی اوس اسانتیا را بدل تک کیل ٹکٹ والا پہ جیس کی 15 گھنٹے کے بورا تھے کہ دیش را سے اخراش جی پدیما گھنٹا کے وطا پہ پاو کے بال طرح سے واپس برا دے بیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ پیدا با کی اللہ آگا چھتا سے نفی جنے ہو سم. نو چدا ذکر کی نو بیاوائی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ سَبِيلَ اپا اللہ بانے بیانو لی سی لارے دکه دا لو موکر خو سی لارے تم بیان کرو اللہ پدان اللہ را پارد الزام گوئے کہ دا صحیح لارا بیانو اللہ پزان لازم کری دا پا اللہ خودشے لازم نہ دے ہو گوئے کہ اللہ پزان لازم کری دا دا صحیح لارا پوشے صحیح لارا بیانو پارا زمان قرآن کتاب نے را لی گلی دی آخر قرآن مجید دے پیغمبران را لی گلی دی اس پیغمبران خود را لی گی ادا شان الکان جنہ کی پیدا کی دا اللہ دی کتاب بیان ول فانا و منها جائر اباد دلار نہ کگیری خلق جوڑی کڑی دی کے ثواب دے دی کے ثواب دے دی کے ثواب دے دو کروڑ دی کتیا کروڑ دے الا الا الا ولو شاء لاداكم اجمعين او کتر خو خو دے اللہ نو تو پیگ بیر کر تا ٹول ٹول بیکینو لوی اس بیا بل دلیل والذی انزل من السماء ماء فریمس کی ترغیب ال قران ورکو بیا غدلال شروع کرم والذی دا اللہ غدا دے انزل من السماء ماء چرا ورید برنا باران لکم منه شراب تالا دین اسکل دی دا باران دا بس کی یا د کویانو بیرا باسی یا په دریابون نس کی یا د چینون نس کی او ما غدا باران غو بدی اللہ اشتاک کئی لانے پزما کی ومنه شجرن عددین اونی دی تتن کورن جوڑے او تتن تختی و باتی کٹونا تی جوڑے کورتا تی جوڑے فی تو سیمون پا دیکھتا ساروی سراوئی یم بتو لکم بی زرع زرغنی تا اللہ پا دی باران سر پسلونا دا غنم دی دا جوار دی او دا چکم دی دا ریجا دا وزیتون او درغنه پا دی بانی تازه زیتون تیل اسکی مربط جوڑه وشه ونخیلا و کجوری کجوری دی خوریه والعناب او انگور دی ومن کل سمرات او دار قسم میونا یو یو بسه ذکر کهی بلا شه دینو ومن کل سمرات او دار قسم میونا دا اللہ پیدا کری دکا اللہ را مذکر کنم ان فی ذلک لآیات یقینا پر بیان کی خامخا دلیل دا اللہ دا وحدانیت د دې خبرې چې یو الله را مدد کوي قل قوم یتفکرون اقوم لا چې سوچ کوي د الله په کتاب کې بل دلیل ګورم وسخر لكم الليل او تابع کړه ساد پارش پا ونهار او ورځ دا ورځ شپه الله چا تابع کړي کروز نو کار به سنکو نو که شپه نو آرام به سنکو والشمس والقمر او تابع کړي ساد پر نور اس بمای کنور نو پسل به سنگ فخید کنور نو اوب به سنگ پاکی کیده کنور نو نو وا به سنگ پاک پاکیده والقمر اسبون کسبون ما نه وینو دانی فصل با کہ بدانی پس پخی دی دا ټول ستاد پر کړی دی الله وان نجوم اپیدا کړی الله او ان نجوم استوری مسخرات بامر تابیدار دی دستوری په حکم د الله باندې پخپل لین روان دی کمر ذات نه گئی ان فی ذلک لآیاتنا یقینا په بیان کې خامخا دلائل د الله د وحدانیت د دې خبره چې یو الله لایق د عبادت دی د دې خبره دلائل چې یو الله لایق د بلنې دی خلقامی یاقلون اقوم لا چایی که اقل وی چه غوینی خرنی چه قرآن تناسی وما ذراکم فی الارد اپا آکی چه پیدا کردی اللہ استادو پر پز مکا که مختلفن الوانو رنگ پر رنگ رنگونه دی این فی ذالک لآیتن یکنان پر بیان که خامخا دلائل دی دالا دی اوالی خلقامی یذکرون اقوم لا چه پندخلی دالا دی کتابنا بل دلیل وهو الذی سخر البحر او دالا دادی چه تابع کردی دریاب لتاكلوا منه لحما طريا ده فار چې اخرى تا داغین غوخه تازه وتخرجوا منه حليتا روبته تا داغین کالی دایمن هيري ميري تلبسونا تاسو غوند یغیلرا وتر الفرقا مواهر فيهم او وینته کیشته چشلون کده دریاب لرافی په دریاب کې مخ روانه دریاب شلی ولی تب تو من پدلی ادے ہوار چولا ٹوئی تاز رزقی حلال کانٹینر راج دی چین نار جاپان نار دلتا پیسے گٹے ولی لکم تشکرون آخام خواہ شکر ادا کئی دا اللہ نعمتون والقا فی الارد رواسیا ای خودی دی اللہ پدما کے غٹ غٹ گرونا انتا میرا بکم چی جڑکو نوی پتا سو باندے دا چا وان هارن اروان کردی پیز مکا کی نیرونا دریابونا دا دریای سنده دا دریای دجلا ده آدا فراد ده او دا گنگا ده دا جمنا ده دا نیل ده دا چا کردی واسو بولان اتیاری کړی تاله پدې کې لوی لوی لارې درې پدې منځ کې د غرون لعلکم تهتدون خامغاتات لاروي وعلامات ادوري نشانه دي د الله د قدرتونو د الله د وحدانيت وبالنجم هم يهتدون اپستور باندې د لارمومي نو فمن يخلق كما لا يخلق آیا غدات چې پیدا کړی دا ټول مخلوقات په شان دا هغه چا دی چې نشي پیدا کولی چې یو شی ستا د بابا څه پیدا کړی چې ټول د الله صفت وای داتا وته غوث وته حاضر نظر وته وای افمن یخلقو ای هغه ذات چې پیدا کړی دی دا ټول مخلوقات کمن په شان دا هغه چا دی لا یخلقو چې نشي پیدا کولی یو مچ چې نشي پیدا کولی یو لوټه چې نشي پیدا کولی یو اونه دیسمنا افلا تذكرون اي ولي پناخلي وان تعدوا نعمت الله او كتر تعدوش بري نعمتون ده الله لا تحصوها او بنشش بردي لا يو نعمت خونه نفا بأي آلاء ربكما تقدم يو نعمت ده نو تا وتر مخلوق برابر که ظالما ان الله لغفور رحیم یقین الله دې خامخا بهون که مهربان ولو يعلم ما تذرون الله پوه دے پا آغا بانی تاوی پٹوئی اپا آغا تاوی خارکوئی عالم بکل شن هو اللہ والذین دون من دون اللہ آکتان چرامت که یہ مشرکان بیدا اللہنا لا اخلقون شیئا نشی پیدا کولے انسی او شی مش نشی پیدا کولے یو لوٹا نشی پیدا کولے یو گٹا نشی پیدا کولے یو چنچن نشی پیدا کولے و هم یخلقون حال داری چی پیدا کرے شیدی پخ پل مخلوق دے دا نطپینا پیدا دی دا مور پخیڑا کی آجدو چی پیدا شنو آجدو ماشو مالی کی آجدو پزوانے کی آجدو بڑاوالے فراغلے رے زاننے بچ کرے مرد فراغلے زاننے بچ کرے امواتن مردی مر مرک فراغلے زان بچ کرے غیر احیائن جوان دین دی پا قبر کی عمر دی روح پا کی نشتے روح یا لین کرے یو روح یا پس جین کرے وما شرون یا نیو باسون انا پوئیگ دی چی کل و پورتا کولیش دا قبرون دا زان دی خبرن تو ای بابا زمان خبرے دا خپل زان دی خبرن نو الہکم الہ واحد تبریف وکړه اج تروا ساتو اج تروا یک کیو دے نو دک اللہ ته چغوا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ راکتن چی مان روی پا آخرت بانی قلوب منکرہ ضرورن دے انکار کر کی دی مسئلے دی الہکم الہ واحد نا دا مسئل نمانی عرص منی و ایتی بی قرآن غیر حضا بدل دا مسئل نمانم دا توحید د توحید منکر څوک دی دا قیامت د توحید منکر چی دا قیامت نه منی و هم مستكبرون او دی ځان غټ ګڼي دا لار کتاب نه ځان غټو ګڼ کنه او په دې صورت کې لږ مخکې لاړ شي دلاله عقلیه ما هزا آدم اور پین سٹوں کو رہی واللہو انزل من سماع مان اللہ رہو رہی دبرن باران فاہیا بیل ارد بار موتیا نو تازہ کئی پر باران سرا زبنکا پس دوچے دون دا کم بابا کری این فی ذالک اللہ آیا یقنم پر بیان کی خامخا دلیل دے دا اللہ درا بلنی چی اللہ لیک دا بلنی دے خلی قومی اسمعون آ قوم لا چی اوری دا اللہ کتاب مجلہ کتاب ناوری اب سب پوشی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَا عِبْرَة بَلْدَلِل او یقینا ساو دا پارا پا چار پانو پا قویانو کے لا عبرتن سامان دا عبرت دے نسقیقم مما فی بطونی سکو من پتاز باندی دا آغنا چا پا خیٹو دی زناورو کی دی من بین فرسن و دامن پا من دا غشایو اپا من دوینا کی لبنن خالصا شود پای خالص سائغن خطیر دن کی لشاری بین دفار دسکن کو و غوامی خی گڑی بیدی تاو گرام خوڑی دی واخ او سکلی دی اوب یو طرف تا وینی بل طرف تا گوشای او روان تن شود شر را بایگی تیس که دا چا کردی نو دک ذات دبالی لائق دیک دا نور خلکو دک ذات چې سجده وشي دک لایک دی که دا نور خلک واوحا ربک لن دا پرید مخیو گورا ومن سمراتن آدمیونا النخيل كجردي والعناب او انغوردي تتخذون منه سكرا جوړوي تا د دینا سامان د مستای شربتون او سات ورزقن او خوراخ و خوراخ کوله ان في ذلك لايه يقينا پر بیان کې خامخا دلیل دی د الله د وحدانيت دلیل دی د خبر چی یا الله لایق دی عبارت دی دلیل دی د خبر چی یا الله رحمت کوي خلقا می یاقلون اقوم لا چی عقل پکې چی غوینوي بل دلیل ګره و ها ربک لنا اخلا او حکم کړی رب تا مچی تا وای پش پګمانو را دی قران کې خام دانه چې وحی وته کړی دا وحی کله په مانا د الهام باندې کله په مانا د حکم لکه دا دی کله وحی په مانا د اشاره لکه سورت مریم آیت نمبر 11 کله وحی په مانا د وسوسې د شیطانی لکه سورت انعام 112-121 ان شاء الله تفصیل به بیا سورت مائده 111 کې وحی واذا وحیت الى الحواریین امنوا بی برسولی دا غدا به تفصیل کوي چې وحی په سو مانو و او ها ربک او کم کئی ربستا الی ناحل مچایتا انی تخذی من الجبال بیوتانا چه جوڑاوا دا غرون کورونا و من الشجر او دا غنون کورونا او دا آنا چه خلق سپرون جوڑی اگه که جوڑو گبینان ثم کلی من کلی سورات بی اخراد هر کس ممیوینا فصلو کی سبل ربک نروانا پا لارو دا ربستا بانی زولان پتا بیدارا سرام یخرجو من بطونها شراب راو دی دخیٹو دی مچونا شراب نسکو سامان گبین مختلفون الوانو رنگ پر رنگ رنگونه وی زیر وی سپین وی سور وی ده بیر اغا سور وی ده پلوس اغا سپین وی او ده دغا اغا شین بخینی ده سپیر کو والا اسب شین بخینی او ده رنگ ده شوتل اغا شین وی او د مالټي غزړ بخنوي دا رنگونه بګی چا خوان کې فرق لګ لګ مختلفون الوانو رنگ پر رنگ رنگونه دي فی شفاء للناس فدی کی شفاء د فار خلکو غبین کی شفاء ده ان فی ذلک لایا یکن پر بیان کې خامخا دلیل ده د الله د وحدانیت قل قوم یتفکرون اقوم لا چ سوچ کوي و او ګره ما چا ته وګره خړلې اوس کلی دی او با خړلې ګلان په خلی په خپل کای کی دي زهر په خلی کی غبینان دا چا پیدا کړی دا کوم بابا کړی دی ول بل دل ګره والله خلقكم او الله پیدا کړی تاسو ثم توفاکم بیا به مړ کی تاسو او وی حیات الانبیاء پیغمبران حیات تی ثم توفاکم بیا بمړ کی تاسو یا توفاکم کوم خطاب کی څوک دړو به مخاطب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے صحابه دی انک میتو انو میتون تبمر دی بمری دارگی ثم انکم بازار کلا میتون بیا تاسو دی جون نه بعد خام غل میتون خام خام ری با ثم انکم یوم القیامه تبعثون بیا یقینا تاسو په قیامت کې به جون نه کور کې گئی سورته مومنون کې آیت نمبر 15 سورته نمبر آیات دلته وایي ثم توفاکم بیا بمړ کی تاسو دی جون نه بعد ومنکم اباسا نمنا سوګ دی یرد الارض العمر چې واپس کړي شي کمزور عمر ته بوډا شي بیا د ګرځېدو نه مادغیم کم دوری شی لکه لالا بعد علم شام دیو پار چه پو نشی پس دا پوی نا پس شی بانده دا بودا او خیار و خواب جرگی والاو چه بودا شو تی او تی بوتوی دا چاو کم بابا خوصا بودا شیره بابا وی بودا تا ان الله علیم قدیر یقین الله پوده ای قدرت والا بل دلیل ګره والله فضل بعضکم الله غره کړی بعض صاحب په بعض باندې فرض کې په مال کې څوک مالدار څوک غریب فما الذين فضلوا براد رزقهم نو نه دی اکتان چې غره کړی شی دی په مال سره واپس ورکون کې د خپل مال علا ما ملکت ایمانهم هغه چا دی واقدار دی لاسونه یې وینځي غلامان فهم فی سوا نو شی دی په دې کې برابر دا شی دی یو مالک چرته خپل غلام ځان سره برابر کړی یا یو مالک خپل نوکر برابر کړی چې یو کارخانه شته شو زمان شو نو دا چې بل الله څنګه وکي کوم بختانو چې دان تر شرک وای دا الله ولا برخ ورکړه ته برخ ورکې چاله چې توم انسان غنو کړ دی انسان دی نو تا غل برخ ورکې نو خدای پاک خو یو الله خو الله دی مخلوق مخلوق دی نو الله مخلوق دان تر څنګه شریک کړ دی ته خپل غلام شریکې دان سره چې تا د ادمانو سره خپل نه دی ایو دوه انسانان یو جنس دی امارو مالا درکنه دای کی شریکې سوکا نو الله خو په خپل ټول قدرتونه هغه دی هغه څنګه بل ځان سره شریک دی دلیل ته وګورئ عقل نه کار واخلم فما الذي ندیا کذان چې غره کړی شری په مال باندې برات دی رزق یې ورکون کې د خپل مال علامه ملکت ایمان هغه چا د جوګ دار ولات دی فهم فی سوا نشی دی په دې کې برابر داس شوی دی اپا بنعمت اللہ یجحدون اپا نعمت دا اللہ چھے قرآن دے دے انکار کئی واللہ جعلکم من انفسکم ادواجا اللہ گردوری تا اللہ دے جن ستاغن بی بیانی ستاغنی بی بی دا ستاغنی رام ستاغنی سترگی ستاغنی مخی دے صرف لک فرق دے پکے آگا جا دا ہوں دے نر بچو لگا پر کو مٹاو کی داگی استا پر صرف دا چستا پر مخ گیرا اللہ کو نے بریت دیش بریتا کنیشتے واشے ان دیو لگی دیوی ولی منگو دای نکم غنیو نو دیوی دا بلی رکم کنا نورستا پشانتی دا بلکل ہو با ہو کالالا گڑا پیدا کرن سب دی کول چه پچیتا کولی کالالا غوا پیدا کرن چوٹیتا کول پا کٹ کے کالالا میخا پیدا کرن دربانی ناسون برابر کرن بیوی واشی واللہ جالکم من سوا امیان پسکم ازوا جا اگا اللہ گردوی سا بچی زامن حفظ و نسی دا چا درکنی دا زامن پردے لور وتا کرال تعالی خدمتوں کو تعالی بچیم راڑ اب یاد اگر بچوں نہ خدا پاک نصیب در حفدا حفید نصی توئی دا نہ پیدو دا تابیدار حفید در تابیدار نہ رے نصیب نہ سڑیر تابیداری زی خو تابیدار نہیں دکہ چ سڑے نو کر زی معشومی پلار د زی محبت دم پون کہ ون لی دا نہ زی د پلار ولی دا دکه دا څه سیستم له جوړ کړ کاپیرانو کا انګریدانو چې څنګه ځوان شه وادو کی دوره قرض په ځان راکې جوړې چې بیا ته پلاړې له شه په دوبای ته ده چا ته وي دلو وي دا وکا چې دوبای ته لاړ شي نو میا شه دوه د نیش نه خزه در ته سندرې وي دل ته دوبای ته لاړ شي نو که چېرته بچي بیا چېرته کال بعد راشه سمې خوړو بچي مې چې پیدا شي او دوه درې نو ته په دوبای کې پاندو شپته کار جن شپېتو کالو کې نو هغه راوځل وی راشه نو دلته بیا بچي لوي شو نو د بیا هغه بچي بوتلې دوبای ته نو بیا غن مسی نو سور لے گئی اجی سیوا بیا نو سور سر لے گئی پل بچو خود نہیں لی دل پوڑ کو علی بانے کنا نو مسی بیا دان سر کدی خفی سر اور جگور لاس کی نو سے دا دا سی کئی دا غرور وای وای دو میر دو شیان دیو سگا وای وای خفی خوزگار ما ولی یہ وای وای مرون کو شیر پلاس کی نولی اور بک ٹک ٹک کئی سپ گوری ایا وز وز خپل نو سیر وای غلا نو ما خپل بچی نی لی دل پوڑ کو علی کی اتا بگو دوبای تا کویت تا گیرے لانوا ابے وادو کو زامن شون زامن معشومانو اگر سلی دلی دی او زاغه پاغا خپل مینا ماتی کنا حفدا او دا نو سے ډیر تابیدار نیکو چې بانګوي بابا وای بانګوي وای جمعه دا ته با د جمعه ته وای دکنا وای راځه کنا اندلا ته بابا و نیسی نو ته ورګه بابا موټر راغ دا غاړه ورګه بابا موټر څنګه راغې بابا تو نخ کر کے بابا دا شاندی خو بیا بسبوالی نو تا اوری گا بابا دا دا گایدی بیا راہنمائی وی قائدی وی نو دا روڈ نی پوری بابا دیر نو اخپاو چا توار نالای دا فکی بابا گٹا دا خیال کو دیدائی که اصوٹا دا خیال کو بابا دا گا حفا دا نو سی وزاری ابوزی را ابوزی وردق قوم من الطیبات اخوراک در کرد تا اتر فاکیزه اسی دن نادا چا دا سوک در کئی دا کم بابا در کئی افا بالباطل یومینو اپا باطل بانے دی باطل دا خلق و کتابونا چی دا مشکل کشاری دا دا تاری دا قوس دا مڈیوری مڈی راسی دا باطل و بنعمت اللہ پا نعمت دا اللہ چی قرآن دے هم یوت ایک پرون دا انکار کئی قرآن نمانی ادا خلق کتابونا منی چاہی کی شرکیات کبریات دی ويعبدون من دون الله عبادت كيدا مشركان بيد الله نا ما دا چ لام لكلم رزقا چو اقدر ني دي لدا رزق ور کول من السماء د برنا والارض د خطنا نه د برنا باران کول شي او نه لاند نه فصل درغون شي شي اند شي اس کی تمام ولا تطيعون او نه دي توان لري مو خدا خدای نه يو مو خدا د وسيلي دي ول جج لشي وكيل بننسي نو فلا تدربوا لله الامثال ام بيان ي الله له مثال نه د مخلوقات او د الله نه جج ول جوړي د الله نه بچا ول جوړي دنیا کم بخته ان الله يعلم يقين الله پوه دي او تاسو ساجج نه پویا تاسو بچا نه پوه تاسو نه پیجني دا دلائل عقليه بیا لګ مخ کې ورشي ام په دې صورت کې آیت نمبر 78 کو گوری دا دلال اقلی محضا والله اخرجکم من بطون امهاتکم اللہ رئیس تیئی تاتو دا خیرتو دا مین دوستاتو نا لا تعلمون شیئا نا پوی دای پتکی بانے ستا دا ولی ام پتکی نا پوی دا ستا دا پیر ام پتکی نا پوی دا وجعل لكم السمع والابصار اگر او گردول تعالی اللہ کو گونا سرگی او زڑ و گونا دے قران وارد عالم شی پستر گو دے قران کت عالم شی پڑھ کے دوتا سوچ گو پڑھ کے دے قران کن عالم شی دا چا اکڑا استاد بابا چا عالم کڑو لعلکم تشکرون خامقا شکر ادا کی نا غزار چغ دا باباگان لور پیا پریدی ادتا واس کے بل دلیل علم یرو الی الطیر عین گردی مارغان تا مسخرات کتابی دردی فی جو سما ففی زاد اسمان کی مام سکننا الا اللہ ندی تینکڑی دی مارغان لا بیدالان بلچا دا چا تینکڑی دی دو اکا ذات بمتا تینکی کر مسئلہ بیان کا ان فی ذالک لا آیات یقین پدی بیان کی خامخا دلائل لی دا اللہ دی اوالی خل قومی یومنون آقوم لا چیغی ایمان را رید اللہ فی کتاب بانده واللہ جعلکم من بودکم سکنا اللہ گردولی ساز برد کرون سانا سکنن سکنن زائد آرام یعنی کور کی آرام سکون دے وجعلکم من جلود الانعام بیوتا گردولی ساز برد سرمون دا زناور نا کورنا دا سرمون کورن ایدلے کاربو تلاڑ او بیوی نہیں دوخانو پیندش پکی اللہ سرمن اتڑی او برسا او گنڈی او داغین خیمہ جوڑا که غدوا تھی یا خیئی چی تبا یر کنڈیشن پر لگی لگی دا شاید لکا دا چسنگا پسخ اوڑی که مگو بٹری لی چلو لی چر تبا گاڑ را تا ان خطا یا وزر پانچر چی پسیرا که نو آگا یا غدیر خخا لگ دا بدوانا ای وی را شاید نمنګ به بوتل چای برا باندې مس کولا چای ته بدن نشو ناګي کې بتابه ایر کنډیشن چالو دي او بهر به پیو د اوس په یو دغه به جوړو پای کې به یو منګي خو دای منګي دا تی زمون منګي خود لاندې پلنې بران تنګي دای منګي د لاندې تنګي او برن کولاوي او په شي کې دا جوړی خې او آتا ګرم هم به کې واچي او چې نیمه ګنده تیر شي دا سی اخی لکه د فریج فشانته یخو به مګس کله غینا هغه کې بچو ود شي پکې چې ډډه باندې په کول دا به ایر کنډیشن دی دا چا کړی دی والله جعلکم من بیوتکم سکنا وجعلکم من جلود الانعام اگر دولی تعالی سرمونو دو زناور نه بیوتن کورنی خیمه تستخفونها سپک اوچتوی دیلا یوم زعانکم پرد سپر ساسو و یوم قامتکم اپرد قامت ساسو چیزی نو موٹر که اسو دیگای که دان پذکی دی دا شلو کسانو کامره ای دان پذکی دی پا دیگای که چرا شی راغونده که پا گوٹ که او طرف تکی دیو میدو برزایو نیسی و من اسوافی ها او دا ورائی دا دی سرونا و او باری ها او دا پشم دا دی اوخانونا و اشعاری ها او دا ویختو دا دی بیزونا اساتن سامان ده و متان الهین اپا دا تر وقت دا چل رکردی سو پیلے کیگی دا گڑی وڑای تا وبر پیلے کیگی دا اوخ اقا پشم تا دا لگرانی گور دا گڑو اگینا دا اوخ سادر چی جوڑ کی یا کپڑا جوڑ کی اگا دا گڑو دا وڑای نا گرانی خواه او شار پیلے کیگی دا بیدو اوجوڑی نمونگا تا اوجوڑنا وی یعنی اگا ویخت سخ اگینا پڑی مڑی جوڑی یا داشتن دا تا جوڑی و اساسن سامان و متان لاحین اپا جت رہے وقتا پورے بل دلیل گرام واللہ جعلکم مما خلق ظلالا او الله ګردولی ته الله د هغه نه چې پیدا کړی دي سوري که سوری نه وي نو نور نه به څنګه بچ کېدی وجعلکم من الجبال اکنانا ا ګردولی ته الله د غرونه درې که دره پکې نه وي نو څنګه به ګلګیت ته تللی چې ټول یو نیغ غر وي څنګه به چترال ته تللی څنګه به سوات ته تللی په کومه وتلی خو دا خو درې داس پکې کټ کوټ کټ کوټ زه اوزه پکې اپله دا کم بابا کړی دا هم دک الله را مدد کا وجعلکم سرابیل اگر دولی سالو پر سرابیل جامی تقیقم الحر چې بچکی تا دو گرمائنا که دا جامی دی دور با سوزو لوی و سرابیل و جامی دی تقیقم چې بچکی تا پا جنگ ساد که زری که زره نینو کافران من رسط والوی کذالک تم نعمتو دکرنگی پورا کئی اللہ خپل نعمت لکه چې دا نعمتو در بانی پورا کڑی نو خپل نور نعمت چی اگر تول نوچت نعمت قرآن در بانی پورا کئی لعلکم تسلمون خام خواهد تا تو غارا که دی دا اللہ کونتا دا دلائل اقلی محضا انشاءاللہ چی بیارای مو دا دلیل اقلی دی تو بیا پدی پوشی چی دی سم مطلب دی دلائل اقلی محضا دویم قسم دلائل دی دلائل عقلی اعترافی چی مقابل داغی پہ اعتراف بانی داغی پہ منلو بانی یعنی اغا اعتراف مکنی چی او داسی دی لگا صورت مومنونو گوری تاسو صورت مومنون عقلی دلائل دی او کم چی مقابل دی اغا اغا منی چی او داسی دا اقرار بھی مکنی لکار دمر چوراسی ہو گوری 18 وان فارزر المؤمنون قل لمن الارض ومن فيها واد چا په خيار کې زما کا واسو چې پدې کې دي ان كنتم تعلمون کچري تاسو پوهیږئ کې مشرکان نه ته پوښتکا چې زما کا په دې کې چې سدي دار چا دي نو سای قولون لله درې چوي به چې د الله لا تخنه چې لات بابا دي د غزا به دي او زما يرث الله د الله دي نو قرآن کریم وی اقل افلا تذکرون وانو آیوال پن ناخلی بیا ولی بل رامت که ولی بل تا داتا وی ولی بل تا مشکل روشا غوث وی بیانو قل من رب سماوات سابعی واسوک دے مالک دا اسبانونو و رب العرش العظیم اسوک دے مالک دا عرش لوی نو سای قولون اللہ در جوائی بچی خاص دا اللہ دی دا مکی مشرک اقرار کئی چی دا عرص دا اللہ دی او دو وی من خواه چی عرص دا اللہ دی نو دا خود مکی مشتری کمی خود قرآن تا نکی ناستا توحیدی نمانا دا خود تو مویستا دا غصت پر کنیشتے بدیشی که قل دا خود اقلی دلیل خوار توک منی قل افلا تتقون و ایوال نیری دا اللہ نا اقیدن دی که بل دلیل اقلی اعترافی قل من بیدی ملکوت و کلشی و سوگ دی چه پلا داغ گیدی اختیارات دیاریوشی و هو ایجیرو او دا غذاب فناور که مخلوقار لا ولا ایجارو علی او پنانشور کولی داغ پا خلاب که ایس سوکم ایس چالاما این کنتم تعلم که پویدون که نو سای قولون لله درده چی ویچی خواد دا اللہ اختیار ده نو خلف آنا آتو سخرون وانو کمزای پتابان جادو کرد چالی ونه کرد بیا چی دا عرص منی بل ترا مدد شوائے دا عرص منی بل گیار ورکے دا عرص منی بل تر تجدی که کم بختا دا چالی ونه کرد چال دیماغ خراب کردی دا والا بیدتیانو خراب کردی زکا دریم قسم دلائل دی عقلی مسکت للخصم یا الزامی چی فائی بانی اگا مقابل بالکل داشانی غلے کی مقابل پائی بانی غلے کی خبر بیانیشی کولے لیکن سورت انام آیت نمبر 46 سو گوری نا آو کئی نا کئی سورت انام پار نمبر 7 آیت نمبر 46 سو گوری دلائل الزامی یا دلائل مسکت للخصم قل ارئیتم وا خبر راکی ان اخذ اللہ سماکم دین دا وا ابو جهل تا چې خبر راکاین اخذ الله سماكم چې وقتر واخلی الله طاقت دا ورزو ساتو الله دې کون کی وابصاركم او طاقت دې لودو ساتو الله دې ورون کی وختم على قلوبكم امهروي الله پړون ساتو الله دې لیونه کی نو من اله غیر الله نو سوک دا جا ترابی دا اللہ نیاتی کن بی چراتل باو کتا تا پر ایو بانی تا پوتیو کا بجالنا او بجالا کالا دی کن کی نو سوک دے دا کنو دی موار او بجالا کالا دی رن کی نو سوک دے دراندو دی موار او بجالا کالا دی لیوانے کی نو سوک دے لیوانو فیر دے نشوے لے جدا پلان کے این نشوے لے پوشن نو اندر داو سخلے کا ختم کن کوئی اندر اگران کیفانو سر پل آیاتی سرنگی بیانو منگ دلائل دخ پل وحدانیت سم مهم یس دی پون بیام دی اوڑی دی مسالی نکم باختیان بیام اوڑی ورپسیو گرات نمبر سنتال دام دلیل دلیل اقلی مسکت للخصم یا دلیل الزامی قل اریتم و خبر را کئی یا خبرم تاسو ان اتاکم عذاب الله کچر راشی تاسو عذاب دالا بغت ناسافا بید علاماتو او جارت یخکار پا علاماتو حل یو لکل القوم الظالمون حلاک بنشی مگر قوم ظالمان دی غق نشی کولے دی غری پاد شدی دا که دارنگی آیت نمبر 63 گوری درش پیتا دلیل اقلی مسکت للخصم یا دلیل اقلی الزامی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر واسوك ده چه بچ كي تاتو ده تيارو ده چه لندينا ده مصيبتونو ده خوشكي او ده تراينا سوك بچ كي تدرونو چه تاتو آواز كو يغتا پاجده پرو رو بانده اوائي تاتو لين انجانا من هادي کچر اخلاص دی کرو منگ دی مصیبتنا لنکونن من شاکرین خامخاشو منگ تابدار دی غلیلی نو قل تو توا اللہ ينجيكم منا اللہ بچ کے تا دی مصیبتنا اد ہر قسم مصیبت ثم انتم تشركون بیا ہم تا شرک و بیا ہم شرک ظالم دار سورۃ یونس آیت نمبر 34 35 سو گئی یہ سم پارا دا بطور نمونہ سر من ذکر کروں چتا سو پی جانے آیت نمبر 34 35 قل هل من شركائكم واشته برخ خاندان استانا من اخو يبدا الخلق چه پیدا کرده ده مخلوقات ثم يعيدو بیا واپس پیدا کرده لراز شته تو دقل شد مسکت شد نو قل الله يبدا الخلق والله پیدا کرده مخلوقات ثم يعيدو بیا دوباری پیدا کرده لراز فانا توفکون نو کم ترتا نکا کرده شوی بل دلیل عقلی قرآن اختلافی مسکت الخصم قل هل من شرکائکم واشته دی صداران استاتنا من آتو یهدی الالخق چل آرخی حق تا تاری بابان کنگانو که سوکشته چه قرآن بیان کرشی داخلو لی اولیاو کنا لی علماو که پیر باباو که کاکاته و که شیخ عبدالقادر جیلانیو که شیخ القرآن دی دا لی اولیا دی نو دای که توکشته چی با دا قرآن و سورت منگتا ویلشی نو غدی شو کاکاگان ویلی خودی که چی آو وارادی چی و تا کیون نی خبر تایو میاش با تیرو کن منگتا سورت فاتحه ہوئی شیخ القرآن لبارتی نور لردوزون دا شیخ القرآن دا اگه جون دا اگه ارنا بیچونا تش قرآنو دا رادی چوار شو دیو غلش نو قول اللہ یهدی للخاق و اللہ لا رخی حق تا مڑی نشی خوالی ابا ما يهدي الى الحق اي اغدا چدار خي حق تا حق ايتبا اغا لائق دي اغا حق دار اش اغا تابع دار وكشي ام من يا اغا تو لائدي چلار نشي مونده حق تا الا يهدا مگر تا لار خولشي تاري بابا چاي دات کرو نو اغا غزان لار نشو مونده كه الله اغا پیغمبر وته نه رلي گله اغلی توفیق دی قرآن دی ناس نی ورکا شیخ عبدالقادر جلالی نا نو اغلی با دی درجی تا رسید لیوی نو خدای دی غدای تا رسولی نو تا اغلی خدای تو درجه ورکا کم بختا فما لکم نو سری تالو غویانو فما لکم لکم من وقب دی کنا او فما نمکی وقب دی دی غسی زارو فما لکم صدی اکڑا یادا صدی اکڑا لکن گور جانتا کسا شیخ مارکی او یه جنه دا صدی اکڑا مشرکا چې د خدای صفات دی بلوي کوم بغ دا څه وکړم کیف تحکمون څرنګه بره فیصله کې چې د خدای صفات بلوي دا تا وته مشکل کوشا وته وای ظالما کوم بغ دا بدبخت دا رنګه صورت هو مګوري آیت نمبر 40 دلیل عقلی مسکت للحسن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله غذات دلیل عقلی بہدا ذکر کی خواہ دلیل عقلی محض ذکر کر اللہ داد چ پیدا کرے تا تو سمر کو بیا خوراک در کرے تا تا سم می تو کو بیا بمڑ کی تا تو سم می ہم ہی کو سم می می تو کم دا خطاب چا تڑوں بے روم بے مخاطب سوک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا وہ حیات الانبیاء دن تا پوس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر نہیں رکھ لیں سوم مایو می تو کوم بیا سوم بیا به ژوند دی کای کله به ژوند دی کای په قبر کې نو بیا د قیامت پر به څوک ژوند دی کای ژوند دی و ژوند دی کای سوم مایو هی کوم بیا به ژوند کی تاسو په قیامت کې نو اوس دلیل اعتراف دلیل مسکت للخصم حال من شرکائکم آشتے دی ستاران ستانا من آغا سوک یب علو من ذالکم انشے چی قید دی کار مذکورہ کارونا تازو پر سشے سوک بابا دشتے چی تای پیدا کرے یا بابا دشتے چی خوراک در گئی یا بابا دشتے چی مر بدی کی یا بابا دشتے چی جواندے بدی کی بیا غلی شو زبخانا پاک دے اللہ دے شرکان و تعالی ما شرکون اڈیو چد دے دانے شدیو سری صداران جوڑی دا منگ دلائل اقلیہ پائی بان تفصیلو کا اس دویم قسم دلائل نقلیہ نقلی چی اغبہ طور نقل پا قرآن کرا گلی دا دلائل نقلیہ کل دا پیغمبرانو دا پخانو پیغمبرانو چوگر دا مخدا خبره صرف محمد اسلام نه کوي دا نوح علیہ السلام کړه دا هول علیہ السلام کړه دا صالح علیہ السلام کړه او دا شعیب علیہ السلام کړه دا پر دا فرښتوم کړه دا جناتوم کړي کلا کلا دا دلیل نقلی انفرادی وی یو یو او کلا کلا اجماعی وی دلیل نقلی انفرادی مثال لکه سورت اعراف وګورئ تاسو سورت اعراف آد نمبر 59 وګورئ انفرادی چې یو پیغمبر راوغسته لقد ارسلنا نوحا الى قومه فتكثر لي قلوب من نوح عليه السلام قوم دزا فقال يا قوم اعبدوا الله ويدعوا قوم ازما دبار طول اجزاو كي الله لا ما لكم من الله غيره نشته تعالى ده هي ساجد پرغم كي بيد الله نا دا خبر سر محمد اسلام نه کوي و خلقا دا نوح عليه السلام لنه لزر کاله مخه هم دا خبر را کړو دا خبر نن پج پیر مولانا صاحب نه کوي دا نه لزر کاله مخ کې نوح علیہ السلام هم کړو خانا انی اخاب علیکم عذاب من عظیم دارنګه آد نمبر 65 وګورئ شپږ زره کاله مخکې هود علیہ السلام دا خبره کوي ولا عاد اخام هودا او لګل موږ آدیان ته یو دین هود علیہ السلام وی او قوم ازما عبد الله دی بار ټول اجزا الله لو کوي یرا تما من د خدای توب الله نو کوي مالکم الا ان غیرو نشته تعالی دې ته جت پر کون کې بيد الله نا وګورا توحید بیان رد شرکی دا خبره شپږ زره کاله مخکې هود علیہ السلام کړو دا خبره سوار سو کاله مخکې د پیغمبر اسلام کړو دا خبره یو نیم سر کاله مخکې دیوبن علما او کړو دا خبره اتیا کاله مخکې شیخ القرآن کړی دا خبره نن په دې سټیج باندې منګه کو دن شاګردان کوي دا خبره نقل لا دا د ځان نه خبرې نه مخکې نه شوې دي دې دوی دلیل نقلی خدا انفرادی دی خواه دارنگ دلیل عقلی انفرادی آیت نمبر 77 گوئی صالح علیہ السلام دا خبر رکھا چیا و اللہ اجت رو مشکل کو شاہدے اجت اللہ پورا کئی و ایلا ثمود خام صالحا اولی گلو من ثمودیان تا یو دینا صالح علیہ السلام د اخ نسبت چې کلا قوم توشن معنا احد منهم خام دانه چې اخ وای رور تا دانه دو به معناو کې داشه لکه د غویان پراشه چې لګل مې و سمودیان تا دا غیرور نو پیغمبر د کافر رور کې دی شي انما الاخوه اخوه په دین رولغ په دین کې ده د فقه مثلا یو دورونه وی یو کافر وی یو مسلمان وی نو کافر چې مړ شي نو دا مسلمان دا میراث نشي اخیسته اگر مسلمان مړ شو نو هغه میراث نشي اخیسته دا قانون دی نو رور خو نشه کنه رور ولی صرف چې کوم دی هغه په اسلام باندې اپردی رونه شي او خپل چې کوم دی هغه پردی شي ابو جهل نبی ته خپل هغه پردی شو او ابو لهب دی نبی اسلام سکتر اپردی شو او دا کم کم دا رال دا بلال رضی اللہ عنہ دا حبشین اغرور شا سلمان فارسی دا راقی دا ایران اغرور شا دا مسلمانان و دا نبی اسلام دارنگی ابو ری رضی اللہ عنہ دا یمن راقی غریب فقیر اغرور شا اغا مالدار با ایمانان چا شمنان شو اغا اپردی شو نو رو ولی چکم این نو مطلب داره اخو العرب چوئی نو سمانا دا عربیان رو نا اخو العرب احد منهم احد من العرب دامانا دا عربونا دا عربیان یوتن اخو العجم دانه چه دا جمعان رو دا غی دا عربو طریقه بلا ای وی ابو لحیا من باید دا دیگه خراب وی ابو لحیا مانا گیری والا دانه چه گیری پلار ابو تراب دانه چه دا خاور پلار خاورو که پروت دا علی رضی اللہ عنہ لقب چې کوم نبی علیہ السلام ته ویلو ابو تراب یا ابا تراب قوم یا ابا تراب فاتو ابو ترابا دا نه جار خاور پلارو د عربی طریقه را یو ځای په دې نه پیګه لب دې ترجمه به لیکلی رور دا غی سالتان دا رور پیغمبر د کافران رور رور کې دی شي ولا ثمود خام صالحا او لګلو من ثمودیان ته یو د دینه صالح السلام وی وی او قوم از ما عبد الله دی بار ټول اجزا اقسام کوي الله الا مین د خدای توب تمر خدای دو بیا د خدای توب خاص الله نو کوي مالکم من اله غیرو نشته تعالی د هی ساج من د تاکید راوړه د هی ساج پر کوم کې بيد الله نه نه بچی در کول شي نه بیماری در کول شي نه مال در کول شي نه غریبی راوسته شي نه مالدار راوسته شي نه دیمړول شي نه دی ژوند کول شي من اعلان غیرو د هی ساج پر کوم کې بيد الله نه یا من اعلان بلا مانم کړي نشته تعالی هیڅ څوک اجتروا بيد الله هیڅ څوک نه پیغمبر نه پیغمبر نه ولی او نه فرښتہ هیڅ څوک اجر روا ساتو نشته سور ټیټ مسلې کوي سور ټیټ مسلې کوي پیغمبران دا کار دی ای غوند غوند سور سور نه ای چې غوند غوند سور سم ته وای دا مالټا دا نارنج دکر پیغمبران کلیر کټ خبره کوي صفا صفا فاس دا مما تو عمر صفا بیان کو سمتا تو کوم شو وار ان المشرکین مخوار مشرکان دا نه دی ول چې غیر جوړ توڑ جوړ سره پیدا کا په صورت هجر کې اخیره تو نه مکی صورت ته صفا خبر کا هر پیغمبر صفا خبر کوي چې عبد الله دی بار ټول اقسام الله لو کوي بیا پیرت کوي چې مالکم من اله غیر نشه تعالی د هي سجد پر کوم کې بيد الله نه نشه تعالی هي سو کاجت پر کوم کې پورا کون کے بے اللہ نا سنگا ٹیٹا خبرہ دارنگ آیت نمبر 85 ہو گورئی پینداتا شعب علیہ السلام دا خبر کئی خپل مشران ہو گورا غیس خبر کردیا سنگے کر تم کوا کنا وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَامُ شَعِبًا اولی گلو من مدین والا تش رؤیو دا غین شعب علیہ السلام ویوی او قوم ازما او عبد اللہ دی بار طول اجزاو کئی اللہ لا یرا تمامین دخ دائی توب اللہ ناو کئی مالکم الان غیرو نشت اللہ دے حیث اجت پرکون کے حیثو کا جت پرکون کے بید اللہ نا داو دلیلی نقلی سو انفرادی یو یو تن کل کل دلیلی اقلی دلیل نقلی اجماعی وی چې ټول پیغمبرانو په یو ډول باندې ویل لکه صورت نحل ګوري آیت نمبر 36 دلیل نقلی اجماعی ولقد باسنا فی کل امت رسولا او پتک تر لگلو منگا پار امت کے یو پیغمبر ہر پیغمبر اویلی مو چی انی عبدال ویلو اگو انی عبداللہ چی عبادتو کئی دا اللہ وجتنب التاغوت او زانو ساتی دی عبادت دی غیر اللہ نا دی بلند دی غیر اللہ نا دی عبادت دی غیر اللہ نا ار پیغمبر دا ویلو دارنگی صورت انبیاء ہو گوری واللسم فارا آدم ور 25 دلیل نقلی اجماعی من انبیاء السابقین واللسم فارا صورت انبیاء تو پیغمبر انصر وما ارسلنا من قبل من رسولنا انے لے گلے منگا مخستانا اسے او پیغمبر الا نوحی لے مخستانا نو پیغمبر اسلام ہوئی اولین دے کاخرین دے نو چھے پا مخ کی تیوی اگا اولینی من قبل کا اگر ہے چھے مخ کی تیوی اگا اولینی اگا اولی اوائی اگا اولی کاخر دے وائی پا کہاں پا پدی طریقے چھے درجہ کے طول ناولی بالکل آو اپرات لوگ رسول پر دی طریقہ بن اولین آخرین ٹھیک دے او گتا چھے ٹول نمخ کے پیدا دے شیخ القرآن تے حضر چاوی نبی تا آخرین دے اولین دے کس شیخ نبی شیخ وطوئی وی پختو کی وایا عربی کی خبر مکو ویدو ہم چھے اولین دے آخرین شیخ وطوئی پختو کس دی ویدہ غری کا شیخ وطوئی ستا مطلب چھے پلار نمخ کے پیدا کر رسول نو دو ہم چھے پلار نمخ پیدا دے تس وای غلیشہ د خپل پلار نه رسو پیدا کړه مخکې پیدا دی چې ته وایې اولین او اخر ظالمه ها که په دې اعتبار وایې چې په درجه کې مخکې دی که رسو موږ وایو چې مخکې دی راتلو کې ټول نه رسو دی بالکل قرآن وایي ما ارسلنا من قبلک من رسولنا انې لېږلې موږ مخکې ستانه ایسې او پیغمبر الا نوحی لی مگر وحی به کوله موږ هغه ته انو شان دا چې لا اله الا انا چې نشته بل جتوا مگر دې ما فعبدون نو زما عبادت کوي هر پیغمبر دا اعلان کړ دے دو دلائل نقلیه من انبیاء سابقین انفرادی مو او اجماعی مو کلا کلا دا دلائل نقلیه دا اولیاء و سابقین نا ذکر کوي فخواتی کم اولیاء تیر شیدی نو اغام کلا انفرادی بھی او کلا اجماعی بھی لکه انفرادی سور لقمان و بری تاسو سور لقمان هر لقمان او سڑی تیر بیگا دن سبا کدلتا که چیزو ای پیغمبر و اسو کو اینو زمنگا مسلک پا ایک توقف دے و ذل قرنین لم یورب نبیا کذا لقمان فحضر من جدالی حمالی والوئی و ذل قرنین لم یورب نبیا ذل قرنین چې ګنه پته لګی چې پیغمبر دې کنه دې کذا لقمان د کذا لقمان دې فحضر من جدالی د جګړو دانو ساته دارنګ آد نمبر 13 ګورا وایز قال لقمان او کلا یاد کا کړ چې یاد لقمان لابن خپل بچی ته او هو یعذو او د نسیت کو خپل بچی ته یا بنی او بچیا لا تشرک بالله ای صدر مګور د الله تعالی پیسې او صفات کې ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک دې دا ډیر لوی جرم دې دا ډیر لوی ظلم دې دلیل نقلی پا توحید بانی انفرادی دا اولیاء و سابقین سورت یاسین رو گوری لگا سورت یاسین آیت نمبر 20-21-22 و جا من اقصی المدینه رجلون اراغ دا ارخ دا کلنا یا سڑے رجل یسعا منڈی والی پا منڈ رکھ رہے قال یا قوم عبدال قال یا قوم اتبع المرسلین او قوم دما تبیریو که دلی گلو شو دا یونیک سڑو زمیدارو پٹی تا روان لور و سخد یا رمبی و سخد یا کہای و سخد روان کودار شر گوڑ لدی یا لول لدی دارو دی بوی که دشی لول تا مخلو لیو دری کسان راگ لی پیغمبران اگه پلار او درو لده توحید رو تا بیان کردیم تا توحید در که خدا چه دلیل اقلی و تا خیلی چا پیدا کرده استر که چا در کردیم بیماری در نسوگ در که مرای بازی سوگ نو سره او منی نو چه وی آو اللہ و یو اللہ رحمت کو خواه دا چه کم دید اگه اولیاء و لستر که چا رو یا اللہ چا پیدا کرده یا اللہ بودا گان کرده چه یا اللہ نو چې ځان بوډاګان بوډاول نشه بچ کوله دا کوم لایک د بلنده یا بچ نه و یو الله رحمت کوخه یو الله جو تراوی خا دا خو ډیر اسانه مسله ده چې القران ته ځل چاوي وی جماعت لک دلایل لیکا وې سکه وی تک په خط پویږي نه پویږم نه خو را ته لیکا وې سکه وی ځوام چې د خلکو د مسله بیان کما نو بیا چې پویږي نه په خط وی د بخجاتون چې دارته بیانو شیخ وته د دلیل خیمه چې لیکل ته جد نشته وی ته چې سوګو ده او ته چې لکه ستا پلار چا پیدا کړو چې خدای وای ته چا پیدا کړې نو تو ته چا ته چا پیدا کړو چې خدای دا سترګې چا درکړي الله دا جبه چا درکړي دا ډوډۍ څوک پیدا کړي بیمارۍ دې څوک الله خکې څوک الله اولیا چا پیدا کړی خدای سترګې چا ور کړی نو دا اصلي عقلي دلایل دي نو چې یو سړی په خپل بل ته محتاج به چا سره او چې مرګ په چاره اوس پاولیا خدای ژوندې کوي به څوک خدای نو چې هغه په خپل مړ شوی دی نو بل به ساجد پوره کړي دا آسان دلایل دي د کرنګي صاحب یاسین ته دی په لار باندې آسانه مسله وکړه هغه تله پټی ته دی چې کلی ته راغلی دي تفصیل د آیت نمبر بارن شروع دی په سورۃ یاسین کې نو مطلب کړه خلکو ګټ راغدي مړ و ما شور جوړ شو دی دغه صاحب یاسین دغه موحد سړی دا زمیدار د په پټی کې شور اوریدل چانه ته پوښتنه کړه څه چل دی چا ته چې دا خو درې کسان دی مطلب بیان کړ خلک مړ یو څه د دلته را منډه کړی دا د نور سړی چل ته خی رجل هغه چاته چې په ملګرو ځان قربانی پوستادانو هلته را په منډه شوی دی او چې څنګه راغلی دی نو اول د خپلو استادانو سند ذکر کړه چې هغه مرسلین دي زما استادان د ځان نه خبر نه کوي نو تم د خپلو استاد زما استاد نور کتابونه نه خبر نه کوي د قرآن نه خبره کوي د استاد صفایي وکړه بیا اتبعوا من لا تلکم اجرا تابعداري وکړه د هغه چا چې نه غواړي ستانه یوازې اجر اجرتیان هم نه دي ای بایي اجرتیان هم نه دي د اجرتیانو خبره مه منئ چې په دین پیسې اخلي دا هغه څه خبرې او د پیسو پر بدلی دی شر وخت دی دا خو هغه سړي خبره ومني چې هغه اجرتي نه اجرتي پیژنه اجرتي اجرتان په ډېر په مانو باندې دي خو زه به دا اجرتان دي دینی اجرتان وای اجرت جایز دی مش او پلان کو جایز کړي خدای نه جایز کړي صاحب یاسین وګوروي د هغه چا خبره مې چې اجرتي نه دی چې اجرتي دی دا وسه خبره یو بېمانه دی خو او بېمانی کول شر وخت دی چې دین خرطول شي نو تانی شي خرطوله دا ټول خلک تبا چا کړو خدای غو اجرت هم تبا کړ کنه پیغمبران اجرت نه دی غسه یو پیغمبر دی خو څوک چې اجرت اغسته یو دی خو صحابه نه دی غسه و دی خو یو چرته و دا ول په دمی چرته الله اکبر کله غسه په دم باندې دا کم یو غسه نو نو مته نه دی یاد واده به تو ابو سعید الخدری غسه بخاری کې حدیث راځي نو بیا چې نبی اسلام راغلی نبی اسلام ورته چې اقتسمو په منځ کې خپل کې تقسیم کوي نو دم خو ابو سعید اچول رضی الله عنه نو تقسیمه یې سره ابي وجلوا لي معكم سهما ما له پکې مثال کوي نبی اسلام پکې سې ساغستا امام سرخسی هغه لوی سپسالار د احنافو امام سرخسی چې ډیر چې د کتاب لیکل په کوی کې قیدو هډیر لیلم واسا نو شاگردان بادشاہ ته مینت وکړ سپارښت وکړ چې علم تبا کیږي هغه په بادشاہ رد کړو بادشاہ په غلط کړو بادشاہ خپه کیږي هغه خید کړو قید تنهایی په کوی کې کینولو ویتیا دی بول به په کوی کول او ډوډۍ به ته ځوان ډول راډول ډېر په تکلیف کو نو هغه یې زه ټیک ده نو دا شاگردان راتله د کوی په غاړه به ته ناسو لاندې نه به هغه سبق وي ایس کتاب و ته غنو ایس تیارې نه کو علم داسي تیاری بیا ورو کو دغه شامل دی نو بر چې کوم شاګردان او هغه یغه دغه سبق هغه غیم لا کو مبسوط د سرخسی اصل کې دا مبسوط چې کوم دی دا د امام محمد کتاب دی دا دغه شرح ده د امام محمد هغه کتاب او تدد لاندې نه ویلې تشریح او تکړه مبسوط د سرخسی نو هغه امام سرخسی رحمت الله علیه هغه لیکي په دې ده وایدا چې کوم دی ویدا غنیمت ته خره د کاپیرونو په هر طریقه دی مال واغسته چونکی دا خدای کاپیر باندې دمه چولو او چې مال به ګډ راکې نو دا ګډې په دمه نه دی غزیدا دا غین غنیمت اغسته لکه چې اغه د دی ملبختیا نو کړي د لی بیدتی کړو دا کوئی نبی اسلام چې مال به کیسه مرګ خبرو کی تقسیم کړي دا کوي دلیل دی د دی اکل وای وای متأخرون جائز کړی خا نو تا په خپل پزان را دوک متأخرون جائز کړی او متأخرین د متأخینو متأخرینو او متقدمینو هر فاصل کم یو ده یعنی متأخرین د کم ځای نه شروع کیږي د 2020 نه یا 2010 نه متأخرین شروع کیږي ان د 2010 نه 2020 نه مخکې متقدمین دي نو ستا مطلب دا چې دا 2000 210 هجری پورې دا ناجائز ده 210 هجری کې نبی اسلام مو 210 هجری کې پورې پدې کې صحابه ټولو 110 پورې پدې کې تابعین ته به تابعینو مطلب ستا دا ده چې د نبی اسلام په نیزم ناجائز ده د صحابه په نیزم ناجائز ده د تابعینو ته به تابعینو په نیزم ناجائز ده یعنی 200 کاله ته خپل وایې چې متأخرین جائز کړی دي نو په ځان خو دا دلیل وګرځو چې 200 کاله مخکې دا ناجائز وو دا وروسته متأخرین څنګه جائز کړ د خدای ناجائز د پیغمبر ناجائز د صحابه ناجائز د تابعین ته به تابعین چې یو شی ناجائز دي هغه متأخرین څنګه جائز کولی شي څنګه جائز کولی شي پیغمبران وایي موږ نه غواړو الله نبی اسلام وایي چې قل لا اسألکم علیه اجرا قل ما اسألتکم من اجر فهو لکم پیغمبر ته وایي نو یو دلیل خو نه قرآن کې خو چې رب دې ګوري سم ولا تشربياتي ثمن قليلا هغه ته نه ګوري ته الله ما خره زما پاتون ما دنیا دا دنیا لگا چې فائدې لگا دا ګوره صاحب یاسین وایي دا هغه چا خبره ومنه چې پیسې نه غواړي چې پیسې غواړي دا خبره مو منه بیماني کول شي اگر نن ستاد سواد بل بل ول ډیر پیسې ورکی خرسیږي او خراب بکاو مال دې او خرسیږي نن به تواري سبب به بل ول تاسو ګورئ نن ملګری اکثر خرچ شي څوک په تبلیغانو باندې خرچ شي او څوک په غیر مقلدینو خرچ شي او څوک په جماعت اسلامي خرچ شي دا پیسو دا اجرتیانو کنه چې کوم اجرتیانو اگر خرچ شي نشي خرڅېده اوب اسن خرسیږي دا اجرت سړی کی بی غیرتی پیدا کی زګو خرسیږي کنه کم چې اجرتیان ني شیخ بچا غستو کنه په کرونو خو دې غستوي خان بچا مولانا بیا غستو کنه دغه والا چرته دی والا اغبل خان بچا دی واخلی کنه که ژوند دی وادیخ دی غیر مقلدین چې دی لګی دی دغه مکه څه شو د خان بچا مقابله کې دی څه شو هغه دی واخلی کنه ولغه اجرتینو هغه اوس په قطر کې هغه مزدوری کولال تا ټاټکې به چلو بلچای به چلو له دین خدمت کو هغه دین نو خرڅ کړي دی دی وجنه هغه نو خرڅ شوی او کم چې اجرتیان غړي یو دم خرڅې دي شي کم خلک چې پیسې په دین غړي د ایمان پته نه دي نن ستاره سبا ده بل بل بل وګور صاحب یاسین څنګه خبره کوي چې اتبعوا من لا سلكم اجرا تابعاریو که دا آقا چا چه نگوی تا ناجره دا امام ابو نیفا مسئله کم دا چه پا دین بانه غسل نارواری آقا لین بند کرده لین بند کرده شاو القرآن بیده تلم کوهات تا یو خان آقای منگل دعوت را کرده ویسر پنجاب علماء اوسا دیده ایو وی مال تا که پا توحید بانه پا سنت بانه دیر خب بیانو که نی پا ایک غیر مقلدین ام را غلیو نی چه منگ سار بیا چا اسکل ها نی غیر مقلدین وی د دغه ته په غوږ کې څه وي د خان ته وی هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا علما چې تا نه یو تپوس کوي خو که ته خفه کېږي نه شیخ ورته وی ویودي کې وی دي دی وایي چې دی دوره ټیټ مطابع د توحید دی او مطابع د سنت دی دا دی مقلد ولې دی بیا شیخ ورته وی او هم دته وی وی ځکه مقلد ما ویده دی توحید او سنت مقلد کرم خواه زه توحید او سنت مقلد کرم ما چه فقه او کتی طوله نو فطول و فقه که سناسا دی شرک تم کڑکای کلاو سناسا بداو تم کڑکای کلاو ما چه دی امام ابو نیفا رحمت اللہ علیه فقه او کتن پایی که شرک در تم کڑکای بنده دا او بداو تم کڑکای بنده دا نو ما دا طریقه دا طریقه چه کنو دا امام ابو نیفا رحمت اللہ دا پدی کلک شم که غیر مقلد دی هغه وای په دین پیسې غسل جایز دی نو چې په دین پیسې غسل جایز کړي بدعت خو بیا آسان شو لکه مولا ته بیا په بدعت رد کولی شي په رسومات رد کولی شي په غلطو خلکو په سودیان رد کولی شي بیا پیسې اخلي او د امام ابوحنیفه رحمت الله مسله کړي چې مړی نه اوري نو چې مړی اوري نو بیا مطلب چې هغه څه کولم شي کنه بیا رامرد کېږي نو د شرک ته هم هغې کې دروازه کلاویږي په نور فقو کې شرک ته دروازې کلاویږي ځکه چې مړی اوري نو مله چې رحمت کیږم کنه نو بیا نظر نیادم کو سجدی مو ته کو ځکه جد پوره کولی شي کنه. نو ما زه حنفی ځکه شما چې په دې کې شرک ته هم دروازې مکمل بندې دي سختې بندې کړي امام صاحب او بدعت ته هم بندې کړي په دین ضرورت نشته پوه شئ په وګور صاحب یاسین ما دروازه باندې چې دا هغه چا خبر ونه مني چې اجرتی د اجرتی بس خبرې خبر ده یا مطلب چې دغه داسو اجرتیانو دا نور د دوی ومنه چې دا اجرتیان نه دي اتبعوا من لا تلكم اجرا تابداری کوي دا هغه چا چې نه غواړي ثنا مزدوري په قر په دین باندې او مرتدون او دوی دي کلک پر خپل بیان دی پر خپل ام پر خپل بیان مې عملو مشته و مالی الا عبد الذی او سدی مالا چی عبادت نکم دا دا فطر انشه دی پیدا کریم ویلی ترجعون ادی اللہ تا وفت کرشی آتخذو من دونی آلیها او انیم بدالان مددگاران این یورین رحمان بزرین که رادو کی پمام آنی برو بان باچر معاملو ان تکلیف لا تغنی شفاعتو مشیا فایده نشی را کول مال شفار دادی تششی ولا انقذونی انا ما بچ کولشی څنګه توحید بیانای رد شرکای انی اذا لفی ضلال مبین یقینا ده په دوخې خامخا په ښکارا گمراهی کې بم کزما دا قدر چې د بابا په شپه ما بچ بچ کې کما کزما دا قدر چې بابا مې خپل بچ کې نو دا خو ځ ښکارا گمراه مې ما انی امنت بربکم فاسبعون یقینا ما ایمان را پر افسا زبانده فس با اون نظام خبر آمانه یا زمان خبر آوره قی خالکوی خواه اتم دو ملگره گرده وای را غستی و غست پیغمبران پده نو داد داد داد داد داد دی پی ویشتی پا گرده فسر سر ویشتی را اخلاش را پاس پی اگرده مپاتیرین وای چه ده بولو پدایت ده کلمی را بار شوی او اندامونه اندامونه که زری زری که خخ کرده نده خخ کړه خخ شو نه دی پلتو په ټوپونو په ګټو په ساته باندې زری زری کړه زری زری کړه دی نو قیل ادخل الجنه ویل شو د نشه جنتا څه شه د نشه جنتا جنت مکه کو جنت خو اسمان کې دی نو جنت ته د قیامت نه مخکې نه کېدی شو سره نشي د نه کېدی نبی اسلام چې معراج ته تلو یو ځای ته د نه کېدو ورخ دیو ته نیتا نشت لیجی دیتا بل دن نکی بیا که خیر چی کل تاسو و پارت شی یقین غین بعد بیا قیامت قیم شی دیتا بیا تازوی پوشن جنت تا خود دو قیامت دمک کتلی نشی نو سشی دن نشو و روح دن نشو او تون دو پیغمبران روحونا پا جنتونو کنی دا اولیاء روحونا چکم بغیر شیر پا جنتونو کنی و شهاده و روحونا دا شهید دکنه شهید و جون لا تقول لی ما یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء اون ولکه لا تشورون جواندی دی دی جوانده ده کنه کم ده جوانده ده پا قبر که جنت که جوانده ده اللہ بانده قیل دخل الجنه ویل شود دنش جنت تا قال یا لیتی لیتا قومی ویده های افسوس قوم زما یا علمونه چه پویده بی ما پاغ ما سلبانده غفر لی ربی چه زب ما تا بخنو کرا رب زما طول گونه نو ماب شو پا توحید بانی ارت ماب شو و جالی من المکرمین او یه گردو مال کرامت والا اونا زی کرامت والا کرم نو کرامت ستا وی چه گٹی و پینه لگی کرامت دی تو چه دو پک بانه منه لگی ده پا گتو مرد شده پول مبسیر پا دی متفق دی چلی پا گتو ویشته شده مرد شده زری زری شده کرامت دیتا نوی یرا ولی چه ودو ولی پا قبر بانی تکتر دیتا لگ بلدوزری وی اونی سا ولی زور زور ورو چه غچا مرونو اغا بینی ولو کنا اچا چه پا تور ورو اغنه به تور نیول چه جوانده چه جوانده و نزان تور ننشه بچ کوده او چه مرد شده نو تکتر نیسی شاواسه ده حضرت حمزه نه لوی شهید شته هغه چې شهید کړی شته نو کافران د هغه پودخ کټ کړی ده او د هغه شونډې کټ کړی دي ان سترګې سي او د هغه سینې شتوله زړې ول راسته ده حضرت حمزه رضی الله عنه په زړې ول چکونه هم لګولې دي کافرانو غوته وته ولی هغه یو ډیر لوی کافر وجلو ډیر لوی کافر وجلو او د هغه اولاد په پیسې ورکړې وحشی لا رضی الله عنه هغه خلا کافر وحشی رضی الله عنه نو چې مړی که نو که شهید نو جامې نو جامې ته ځکه نه ودي چوپړسیږي په مردخانه کې پروت دي، نو چې تا راړي نو هغه دغه کپړې هغه خو غټ شوي پړسېدلی، نو جامې ته وي نوتې، وایي چې جامې نوتې. او شهید چې ګندنو شهید چې ګندنو دا کوي شهید هم نه شو، که شهید څه کولی شو نو اول به هغه حضرت حمزه رضی اللہ عنہ چی جوانده و ای با اغای با تین سنگ پوزی پر کنه، سنگ بیتو غوگنا پر کنه، سنگ بیتو سینا چیره لان باشه. ننه بایی دل تا نه جوانده، آ جوانده ره پا برزخ که جوانده ره، آسمانو که جوانده ره پا باشه. او کرامت دیتوی کرامت، کرامت ستوی کرامت پا دنیا کری دو چی پا مسئله بانی کلکی چی دا مر گنیر لکه دا صاحب یاسین دا کرامت والاو دور کرامت والاو چې گٹ ہوئی شتے چھے لگے مسئلے سستا نکڑا ا کرامت دا فرد دا مرگت شے جنت داخل اور بس وی کرامت نمانی، کرامت سوک نمانی، کرامت تپی جنے کرامت وای دی دا چھے پا دنیا کے پا قرآن دور کلکے چھے دا مرگ نیاری گی دا جیل نیاری گی دا وول نیاری گی دا قتل دو نیاری گی دا مال خرابی نیاری گی دی تو کرامت اللہ کلک کی ا کرامت فرد دا مرگ جنت تطلل دی دا کرامت نه چې په هوا کې بالو دي، که په هوا کې الوتل کرامت ته ګڼې، مارغان ټول کرامت والی، مچان هم په هوا کې الو دي، بیا دا ټپوسان ټول کرامت والی. اکل به کرامت چې په سیند کې بنه ډوبېږي نو په سیند کې بتې نه ډوبېږي، دا بتې کرامت والا دي. میانه شمشوتای په سیند کې نه ډوبېږي، په سیند کې غوپې وایي او مري پکې نه، دا کرامت والا شو. اکل به کرامت دی چې په ازمري به سوریږي، نو په ازمري به خو دغه سوري انګریزان، دا کرامت والا دي. از مری چاہتا ہوں سوری کی پکنا انگریزان اس کو بدا کہ اخکاری پر نیٹ کے از برور پر خلی کی لاسون اور منڈی اماران و سر ٹوکی ٹوکی گئی اپا دریاب کی لانے پا ابو کی گردی اگلوی لی میاں و تقاق نیشی کول دا کرامت تے ننا بھائی کرامت وائی دیتا چھ پا دنیا کی اگا دور کلکی چھ دمارگا نیرے گی مسئلہ کلکا کولی شی او پاس دمارگا کرامت دا چھ جانتا لار شی او گوری دی آیاتون تا باشا. نو داو دلیل نقلی انفرادی من اولیاء سابقین او کلا کلا دلیل نقلی انفرادی دلیل نقلی اجماعی من اولیاء سابقین لگا سورت کهف و گوری تاسو سورت کهف کیا پا جمع بان طول صحابی طول اصحابی کهف چی دی ای مسئلہ بیان کرد توحید کرامت آیت نمبر 13-14 گوری دلیل نقلی اجماعی من اولیاء سابقین دا پخوانو انبیاؤنا اجماعی دلیل پدے چی توہی دا ایم بیان کرے دا خبر نوی ندا نحنو نقصو علیکا نباہم بالحق منگ بیانو پتابانی خبر دے اس خواب کاب بالحق کے چخ کارشی انہوں فتیتون یقنان دا زوانانو فتیا فتیتون دا فتیون جاوان فتی زوان توہی فتوی تا پتوه ولی وی دکه چه پتوه ملاو شی نو سره کلک شی کنا زوان تا فتی ولی وی دکه ده کلکی کنا دوی یا تخ یا تختا بودا سره کمزور شی لکه سنگ چه خپوی لاز کمزوری کیگی سترگی کمزور شی داشت روم کمزوری کیگی بیا دماغ هم کمزور شی داشت زوانی چه پاز مرو وردی لکه چه بودا شی بیا ده ارث نیریگی ولی وی که چاٹی لراکنن و بس و میگوردی پا خپل عزت بان بیاریگی اچھے زوانی اس سے نہیں رہی یا دی پلے آفلا فتیتون دا زوانانو آمنو برا بیم ایمان روڑو پرخ پلوان دے ودید نام ہو دا ازیاد کرو منگ دیل توفیق وربت نالا قلو بیم آ پٹائی لگولے منگ پڑونو دی بان دے اس قامو کلے چی فاتح دل دا پار دا بیان دا بادشاہ پا دربار کے فقالو ویدی ربنا رب سماوات الارض رب زمنگا رب دسمانو دس مکده زمنگا جتروا زمنگ داتا زمنگا غوث صرف زمنگا رب ده لن ندو من دونی لان چری چری چری نربت کو منگا جتروا بید اللہ نا من بل چترا مرش نو یا غوث نو یا داتا نو منگو یا اللہ یا اللہ لقد قلنا که من بل سکرامات که لقد قلنا ایزان شتتا یقنان او باو منگا پا دا وقت زیادی خبر پا اللہ وانده ها او پا قوم رد کئی ها اولای قومونا دا کتان دمانگ قوم چی دی دا دنگ پلاران چی دی دا دمانگ ترونا دنگ ماماگان چی دی دا دنگ بادشاہ وزیران چی دی اتخذو من دونی آلیا نیولی دی بید اللہ نمددگاران لولا تونا لیم بی سلطان بین ولی راتن کئی بندی پو اولویت باندی دلیل خارا سرا س دلیل دی خوی خدای کم دی ویلی چی دا جت روان دی خدای کم دی ویلی چی دا داتا دی خدای کم دی ویلی چی دا مشکل کشا دی او دی خوی دلیل کرن نو فامان ازلمو نو سوک دی غٹ دالیم دا چانا ابترا لای کذبا چی جوڑ کپا لا درو زمانگ دا مشران زمانگ دا خپلوان زمانگ دا قوم دا دیر غٹ دالیمان دی چی اجت روانی نور نیولی و دا سوکو دا ماشوان لکان دیو برس گیر چا راغل چانی را لی خفیت دو دوانان و بادرانو دا اولیه کرام دی لوی اولیه کرام نو دلیل نقلی اجماعی من اولیه السابقین پوشی فی کلا کلا دا دلیل نقلی کلا کلا دا دلیل نقلی دا ملائکو نبی ملائکی ہوا توحید بیان کی لیکن سورت مریم آیت نمبر 65 ہو رہی 64 65 فار نمبر 16 وما نتنزلو الا بامر ربک ہر جبریل وی منگ پس بکا کس قدم نشو قی خودے مگر پہ اجازت رب صاحب آندے منگ آجزیو پل عجیز دکر کی لہو ما بین ایدینا دی اللہ لے اختیار دا آگا چھ مقدم نو منگ دو دا آگا اختیارو وما خر پنا او دا آگا چھ منگ نروسی منگ بنیو دا آگا اختیار بئی وما بین ذالکا او دا آگا چھ بین دیگی منگ موجود دا منگ اختیار نیشد آگا اختیار دے وما کان ربک نسیہ اور نے رب سا پری خودن کے چال رحم رب السماوات والارض رب داس بانو دز مکو دے وما بین اوما آدھا آگا چھ بمین دیکھ دی فعبدو نو دیو اللہ عبارت دو کئی گر پرختیم وئی دیو اللہ عبارت دو کئی وستبر لی بارتی او کلک شئی پا بندی گئی دا اللہ باندے حل تعلم لہو سمیع آتا پیجانے دی اللہ سکھ ہم نام ہم سپت سکشتے نشتے دارنگے دلیل نقلی دا ملائکونا سورت بقرہ آدم ربتی سو گرئی قالو سبحانکا اللہ علم لنا اوی ٹولو پرخت دا دلیل اجماعی دا پرختو اوی پرختو لا علم لنا نشتا منگلا علم الا ما علمتنا مرد آغا چی تا منگتا علم را کردے منگا جزیو انکا انتا العلیم الحکیم دارنگی دلیل نقلی دا ملائکون سورت سبات نمبر 40 سورت انبیات نمبر 20 سورت سبات نمبر 23 دارنگی کل کل دا دلیل نقلی من کتب سابقین دا پخوانو کتابنا تورات زبور انجیلنا لگا سورت بنی اسرائیلو گرئی آیت نمبر 2 او 3 دلیل نقلی من کتب سابقین دا فخوانو کتابونو نا نقل راغلے چونگر پا تورا زبور کم دار چیو اللہ جت روارے واتینا موسیٰ الكتاب اور کرمان موسیٰ علیہ السلام نتورات و جالنا او دل بنی اسرائیل اگر دولا منگ دا کتاب ہدایت دا فارد بنی اسرائیلو اما صلح پکر آوا چی اللہ تتخذو من دونی وکیلا بنی وی بی زمان دیمار تورات کی دا مسئلہ چی دیمار یو اللہ دے حجت رواہ یو اللہ دے مشکل گوش یو اللہ دے منی سی دوریتا من خمال نوانو منی سی اولاد داغا چا چی سوار کرمی او دو نوح علیہ السلام سرا دا تی چوترا من شو دا خود آغا چا اولاد دے چی اگا ما بچ کرد نوح علیہ السلام سرا پکشتا ہے کہ نو بابا گانو اللہ ما بچ کرد بچی تاسو بچ کئی شابہ سے انہو کان عبدن شکورا یقین دا اللہ یقین دا نوح علیہ السلام او بند تابدار دا اللہ دارنگی دا کتابونو پا خوانونا سورت قصصو گردن 43 پار نمبر 20 دلیل نقلی انفرادی من کتب سابقین ولقد آتینا موسیٰ الکتابا او په دکتر ورکړو موسی علیه السلام کتاب من بعد ما لکن القرون پدی مطلب توحید باندې فدانا چلا کړو موږ پیړاړو باندې بصائر للناس دلائل د فرد خلقو د وحدانیت و هدن هدایت و رحمتا رحمت العالم يتذكرون خام خدای پن والی دارنګ سوره احقاب ګری آیت نمبر 12 24 پاره دلیل نقلی من کتب سابقین سوره احقاب 24 پاره آیت نمبر 12 13 ومن قبلی کتاب موسی امخل قرآن کتاب موسی علیہ السلام اماما پیشوا ورحمت رحمت داما صلاقی کیوا وهذا کتاب ادا قرآن کریم عظیم شان کتاب دے مصدق تصدیق قون کرے د پخوانو کتابونو لسان عربیان پجبارا بائی کرے لیوندر الذین ظلمو دے فارچی اوی رئی لیون ذرا دے فرج اوی ریا کرن چی ظالمان دی مشرکان دی و بشرا اہل المحسنین ازرے دا پارد احسان کون کو دارنگی صورت آل عمران 93 کم دا پخانو کتابو نا دلیل نقلی دارنگ کل کل دلیل نقلی دا جناتو نموی اگر صورت احقاب و گوریم دا صورت احقاب دا جناتو نا آیت نمبر 29 چی جناتو نا مسئلہ کردہ ویسر اپنا الیک نفر من الجن یاد کچ راو گردو منگتا تا یو ٹول گئے دا جناتو یستر میون القرآن چی غوگی کوئی خود قرآن تا فلما حضروه ہر کل چی حاضر شو بیان دا قرآن تا قالو ایدئی آنسی تو چپ شئی یو بل چپ کئی دا قرآن ادب یو کم پلم خبر دے کہ نورن چپ کئی آو دل تا قرآن بچولے دے با پل گور گور کئی فلما قضیا هر کله چې بیان دا د آداب د قران نه چې قران شروع وي نو قران به نو وای غلب نه ته نبی اسلام تعالی وای لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علينا جمع قران فاذا قرانه فتب القران ثم ان علينا بيانا واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون چه غلی و تاکیر رحم ربانوشی او کتب ای کڑ کڑ کر بیده بی که رحم نم بیده اللہ غضب در بین رازی و ایسر ابنا ایلیک نفر من الجن یار کچ راو گردو منگا تاتا یو دلال جناتو یستمیون القرآن چه غاکی که ولی قرآن تا یستمیون نو چه اوری یو استماع را یو سما دا سما اوری دل او استماع غاکی خودن استماع چه تین پتی پک سیوا شو مطلع چه نور کارن پریدی مکمل دکتا توجو استماع یا استماعون القرآن دی خب توجو سر وقی او دا قرآن دا فلما حضرو هر کار چه موجود شو قرآن تا وی دای انسی تو یا بلتا پیشارو ای انسی چپ چپ چپ چه توای چپ شا بلوی چپ شا داخو بیا شور شا ننا پخلی نوی اشاری فلما قضیا بلا دا بگورا هر کلی چی پورش بیان دا قرآن والله الى قومی منذرین واپس شده ایخ پل قومون تا یرار کرن که ملک تا چی تلی کرن تا علاقی تا آل تا بیا توحید بیان که منذرین و گورا جناتم توحید بیان چرا غلی دی نو قالوی دا یا قومنا او قوم ازما انا سمعنا کتابا بشک من وارو دیو دیمون شان کتاب اندل من بعد موسا چرا لگل شر پس دا موسا علیہ السلام نا تصدیق کون که لی ما بین ایده دا کتاب نو چه مخی دیننی دکی چکم مسئلہ و دا پخوانو کیم و یا دی للحق لارخی پتر دا حق دا قرآن صداقت بیانی کنا دلیل نقلی من جنات پس بانی پس صداقت قرآن یا دی الالحق لا رخی حق دار لیکن مسلمان و اینا دیکی دارت نیشتا و ایلا طریق مستقیم لا رخی پتر دلاری نیغی جناتو که دور دغشته چوی قرآن لا رخی قرآن حق تسر رسی یا قومنا او قوم از منگا عجیبو دای اللہ او منی دیداغی دای اللہ گرد پیغمبر تعریف چاگی دایو ای مدعی نه دایی مدعی خپل دعوه پر خوده شي ا دایی خپل دعوه نشي پر خوده لکه مثلا زما په یو سړي باندې زور پای دی ا دې سړي توما چې اور چې هغه زور پاره والا دا زما مدعی ما دغه چې ما کوم لري دا دایی دی او دې هغه ته چې لکه زما نیک تاسو که چې کوم زور پای دراکا ا بور چې ما ته به اوسل پرې دی به وای زه خدایي ما نو پر خوده نشم که پر خوده لغواړي ورشه هغه په خپل ورشه دے نن خلق مدعیان جوړ شو قران کې خیر لګ نرمیو کا لیک دا مثلا رسو کا ظالم دې ته مدعی ته خود دای چې څنګه الله ویلې کشان به وای تور ته به تور وای سپین ته به سپین وای مشرک ته مشرک وای بدعتی ته بدعتی وای منافق ته منافق وای موحد ته موحد وای ان دې نه کنه لګ نرمی په کارا نو ته دای ختم مدعی پیغمبر خود دای دې مدعی نه دی عجیب دای اللہ او منید دای دا اللہ و آمینو بی ایمان روی پدی اللہ بانده نو یخفر لکم من دنو بکم بخنا وو کی تاتا دا بادی گناہ من دنو بکم بادی گناہ اونا یعنی حقوق اللہ ما پیو بادو کی ہاں که حقوق اللہ بعد کسی شیع کنن ما پکی پا بخ پا توبا و اجر کم من عذاب علیم ابج بکی تا دا عذاب درناکنا ومن لم يجب داعي الله او چاچ قبول تاو نکر داعي دا الله چاچ پیغمبر خبرو نمان الله فلیتا بمجرم فی الارض نده کم دوره کن که اللہ اللہ پد مکی چیزان ببچ کی دا اللہ عذاب بپیرا چیزان بنشی بچ کنه ولیتا لو من دونی اولیاء انیش تیده لنه بیدلا بیده اللہ انتوک مددگاران اولای کفی ضلال مبین دا قطعان بخ کارا گمرائی کنی دا جناب تکریو دی دا قطعان دی یو عد بان پدی رستی ری کسر وی دا تی آیاتونه دا جنات لک سات قرآن ولیله خودرنه ولیله ادب کرن دی تقریر ته خوب ولی لگه دل داده میاش تیره که با قرآن پوانشی ولی ادب نکهی کنه یا ایداد والی یا بل بل بل بل خیالی ایا چی بلار دی گپونه لگهی یا چی را دی گپونه بلار پورا میاش پانزو سال تیر که پتی که پوانشی جنات اگر پا یو سبقی ویلی وقتی سرلوی داعیان جور شو سرلوی علیمان تی جور شویدی لگ سورت جنو گورهی پار نمبر 29 کدا قران په درکه باندې تاسو لګیا شوي نو ان شاء الله دا ته کېدې نشي چې دا په قران نه فهمي جنات یا دلیل نقلی په اثبات د قران باندې د چانه جناتونه وقل اوه الی و وحش د ماتانو شان داری استمانه پرمیر جن چی غقی خود یو دلی جناتونا قرآن تا فخالو ویدی انا سمینا قرآنا بیشک من وارد قرآن دلوستو کتاب عجبا ناشنا ناشنا و تلوی دکر دیکی داسی مطلوش دا من نوری دل مخی ناشنا را اسو وی ناشنا یا دی لرشتی لارخی پا طرف دی اسلام و خلق داس کتاب دی چی جوڑ پیدا کئی دا اللہ و دا مخلوق جوڑ پیدا کئی دا خالق دا مخلوق جوڑ پیدا کئی دا پلار دوی جوڑ پیدا کئی دا خدی او دا خوان جوڑ پیدا کئی دا ملگری دا ملگری داس کتاب او دیسو ای دیوی توڑ پیدا کئی اگا جنات دا نخنشو اگا آتشی مخلوق اگا دا قرآن سور تعظیم کئی سور تعدا کئی یا دی لرشتی لارخی پتر دو جوڑ فامن نبی نمانگی مانر پدی قرآن بانده ولن نشرک بی ربینا خدا هرگز دیتا دارنا گرده منگا دخ پل رب تر ایسو حکم وانو شان ده تعالی جد ربینا دیرو چد ده شان زمانگ درب عظمت زمانگ درب متخدا صاحبتن نید نیولی بی بی ولا ولد اون نائب ونو شان داده کانو یقولو سفیونا چی وی با دمگه بیو خوب مولاته وی با بیو خیف فیرسه اللہ شتتا پالا من زیادی خبره اگه چا چی توحید نو بیان کرده سوی سفیه اگه مولا چی توحید و تا نو بیان کرده سفیه ویم اگر پیر چند توحید نرول اگر دی سپی و بی وکوف ده دیوی نکنه علیم خوده کنه سا پلار وی مشرک پری خیر کم بخ را تا مشرک وی تا را سپی و نوه ددن غط سپی شده باشه دا اگر نبا زیاد بی وکوف سو که چه اگر با توحید پری دی باشه مخی تیر سورت بقره که دی ابراهیم اسلام پا بیان که آچه دی ابراهیم اسلام طریقی ناوری الا من صفیه نفسو مگر آقا تر چیزان بیو کرد دی ابراهیم اسلام طریقه سوا رد شرک بیان در توحیدو دی ابراهیم اسلام طریقی ناوری مگر آقا سوگ باوری صفیه نفسو چه خپل زان بیو کوب کرده چه بیو کوب نی اگه بدا مسئله بیان نی در توحید مسئله سوگ نه بیان نی صفیان و ما یرغب عن ملت ابراهیم انا وړي د طریقې د ابراهيم عليه السلام نه الا من سفه نفسه مگر تاسو چې به وکوب خپل ځان توحید چې نه به نه تاسو دې مولا سے بے وقوف پیر سے بے وقوف جنیا تو پتہ کہ فائدہ دو کو دے بے وقوف مولا سے پتہ اس دے پیخ ما سر دے بے وقوف پتہ مسکی گی مولا نو ورکشتے ما تخکار لگ لگا دے پیخ ما سر دے بے وقوف پتہ مسکی گی نا نو دے وے مزر جاب دے کی موتی سے وے جو قران وے بے وقوف دے مثلا نہ بیان نہیں آ دے وے نہ کنا گورا گجنات وے بے وقوف دے آ دے وے نہ کنا مولا سے دے اسی تو ز عقل نہ بکارو بادشاہ پہ او کار تو لگو نه چې دا کار وکړه ادب ته ل ډیر زیات د دې اجر ورکم اوس د دې سړی یقین نشه په بادشاہ چې رسبره خو وی چې مان راکې او کنه راکې یو بل سړی ته چیر و دا لار خو جوړه مار بس راکې مال بس راکې جی ته به موږ یې کنه او هم والله دا 10 روپے دا غلط روپے واغسته نو چې بادشاہ خبر چې ستاس وای چې بادشاہ خبر شي دلته پیسې ورکی کله به وای چې ستا په ما یقین نو اسی په قران باندې الله جو ورکی سوره ورکی ستا په خیال 10 روپے شلسل زر نو چې ظالم دی په 10 روپے دا به وکوب دې کنه دې دا سره به وکوب دې کنه ستاس وای چې په قران 10 روپے شل روپے زر روپے واغسته دا الله ورکړه غو به انتها دی ما عندكم يدفد وما عند الله باق استاد بصوري تر بصور تو در کی الله تا ډیر اجر ده دنه غړ به کوپشته چې د خدای په دین خدای پاک وعده کړی ده بل اجر در کومه اته وینې په خدای یقین نشته و اینا نه راته پته لګي چې راکه یو کنه په دل ته غواړم امنګ له متاخرون جایز کړی دا به خوب نه ده مسله چې توحید نه بینه دا به وقوف ده په دین چې پیسې غټي دا یقینا به وقوف ده چې نیت مول ور پر کوه نیت به وکړې به حکم ولې ضرورت الله اکبر موږ خو بده وشي کنه وانه شان داره کانه یقول چې به سفیونا د موږ به وقوف على الله په الله باندې زیاتی خبره وانه ظننا ادا امیان دی خدا که پتلی گور دی مخی آد دی پتلی وانا دانانا ابیشا کدمنگ یقینو چه اللان تقول الانسو چه نبوی انسان والجن جنات پا اللہ با درو امی پا اللہ دروغ نشوه دی امی زنام کئی امی سودم کئی امی قتلم کئی امی رشوتو مخلی کنا امی یو بل دروغ وی پدان خو پا خدای دروغ نوی پا خدای دروغ سو کئی مولا سے خدا وی نہ کلا تس منو دے وی نہ اوری خدا وی ولا تشربت سم کل دے وی نہ غسل بھی جائز دی خدا وی للہ الاسماء الحسنا فدو بیا دے وی نہ وسیلہ زوات اشتے پو خدا دے روح سو کوئی مولا سے وی امی نشولے امی مر کئی امی شراب کی زنا کئی ارس کئی لیکن پو خدا دے روح نشولے بالکل نشولے آئی ریگی لیکن مولا سے نہیں ریگی دکه دا امیان دی وای زمون خدا ګمانم خیال هم نه چې په خدای بل اسو د روح چې دای نه ایبان دی دای نه زول دی دا د خدای به خو برسه دا خو به خو بو دی ته وای دلائل نقلیه دلیل نقلی من الجن وجب کله کله دا دلیل نقلی دا د مرغانو نه وی مارغانم کله کله مساله بیانې واشه دارنګ لکه سورۃ النمل ګوري تاسو خو نشته د قران مارغانم توحید بیان کړ دې او سلیمان علیہ السلام له ترغیب ور کوي آیت نمبر 23 24 انی وجدت امراتن حدود وی انی وجدت امراتن بیشک ماولی دا یو خدا تملکوم چی بادشانا واد دی سلیمان بادشاہ سلامت ناروا کارون دولی دلی دی دو ناروا یو دا چی خدا پسرو ناستا و او تیت من کلی شی اور کرشی دی تار یو شی هر ضروری سامان ولا عرش عظیم عادی عرش دی تخت دلوی وجدتوها بل بل بیمانی می داولی دا وجدتوها مولی دا خدا او قوم دا دی یسجدون لشمسی چی سجدی کولی نورتا من دون الله بدارن شرک کو ودین لهم شیطان اعمالم اخیست کری دیتا شیطان بد اعمال دی فتد دمان سبیل نو بند کری دیتا لار دا اللہ نفهم لحت دون نو دیتی پس من نپس من روان ترغیب ورکی چی جی اگه خو شرک کئی ای شرک دیتا جیاد پکار دی امرغی کی خیرت دی دارنگی دارنگی دلیل نقلی د میگو نو گوری لگونی میگیو بند اس بات در رسالت بند دلیل پیش کرلی گو رو تا خیر رہا منگسویلی چی پا اصول بانے دا پار دا اس بات دا اصول دلال کنا دلیل نقلی پا اس بات در رسالت بند میگی نو آرہو گورا آد نمبر اٹھارا ہو گوری آد نمبر اٹھارا حتی اذا اتو علا وادن داملی حتی که کل چرال دی پا کند دا میگیانو باندی نو قالت نملتن اوی می گئے یا ایوہ النملو او می گیانو ادخلو مساکنکم دنشئی سرخ پلوتا مساکن جمع دا مسکن دا مسکن زائد اوسی دو توی دانش دو دنش کور دا نمیگی کور کب داری دا لپس بگوری نمیگی کور سوڑوی د مارغو کور هغه جالوی دای مسکن دای جالوی د انسانانو کور هغه دای او د گیدارانو کور هغه غارونه وی اوس کو ادخلوا مساکنکم دنشی سرخ پلوتا وجب یا نه ولی دنشی لا احتمانکم سلیمان دل نکیتا سلیمان الله خرداغو شوبر علا چې سلیمان ظالم دی علیه السلام اداغه صحابه ظالم دی چې میگیان دلی نو جواب وام لا شرون آدهی با نپویگی تا توڑو که مخلوقات خار باوتا نشه مره بشه من فقه رجلی این یقل قلامو ده انسان ده خیارتیا نخرا چه ده بلند خبره کهی اجامی خبره دا گوره یو کر خرا کل چه دا خبره غیو کرا گوره یو خو یا هر پی نداره ایو منادی را هر پی تنبیر را ان نملو منادی متعینم کرا چی چاعت آواز که نملو تا کئی اب یا امر که ادخلو نو زیو تا مخی کم دادن مساک نکم بیا وجه بینی سر دادن شلاخت من نکم سلیمان جنو بیا شبر آتن چی پیغمبر گی ظالم ننا ولی اشکر کن دا پیغمبر سپاییم کئی اس بات در سارتم کئی کل چی دا خبر اکڑا سلیمان سام واری دا نو فتبس ما ضاحکن نو مسکیش خندیدون که من قولی دو وجه دو وینا دی میگانا و سرخ کل کلام دکن و ای رو چه دیگه مبسیری نایی امیگای وی میگای غار سرر کما یه سوار راکی وی ارسا بادشای امونا الحمدلله او پیغمبرم چه سوای وینا را وینا وا وی را با که باو وی زدنی رزقی و اجلی بالا لگ رزق زیاد کا چه ده میاش رزق میں دوئی کا اور لگ اجل را زیاد کا چه عمر میں میاش دن دوئی کا وی دو نشم کونے وی نشم کونے وی نا وی دا سوک کئی وی خدای نظمہ سے کرتا نوارم دیو میگی نا بسو مولیان جوڑ شی میگیڑی دقا ٹھیکا نا دیو میگی نا بسو مولیان جوڑ شی دن فروش چه پا خدای بانه دوره که نیشته بروسه نیشته وید منگ بسه خورو اگه میگه دوره کنی شه ده باشه اگه وی وی تو ما مال سره که وی وی تا پیغمبر پا خپلا وی تا وی ده وی نه پیدی نغستل جایی دی غختل جایی دی اگه وی زتان ولی غارم ده ما رازیک شده ده ما مالک شده کنه چا چه ده پیدا کرن برا که رالا نو سلیمان سلام دیر خوشحال شو واه میگه کمال دیو که کمال دیو که داو دلیل نقلی انفرادی دا حیوانات پوشی دارنگی دلیل نقلی انفرادی دا مچای نو گوری مچای اغم گورا معاہد دا لیکن دے معاہد نشد واؤها صورت نحل آدم رتا سر واؤها رب کلان نحل حکم کئی رب تا مچای تا تعالی حکم منی کنا انی تخیزی من الجبال بیوتا چه جوڑو ده غرو نه کورو نه نیتا یعنی جوڑو ادونو نہ کورنا ادا غت نہ کورنا ارجون چے پک سپرون جوڑے سم کولی من کولی سورا بیا خر دار کما میو نہ فصل کی سب رب کی ذللا روان پلار درف صابان پتا دے رہے اور ایکم تاب دارشتے توحید من لے با قاعده دا اللہ حکم منی او خلق ل خیر رسے او تا تا سوکر مناسب تا ایسو نہ کڑو دریم قسم دلائل وحیہ دی دلائل وحیہ یعنی آغا چی اللہ پاک پہ حکم کری دلائل وحیہ اللہ خپل ویلی لیکن سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 ہو گوری سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 15 انفارا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه حکم کری ربستا چی باربن کوئی بید اللہ نبادو دیچیا الا یا مگر دا اللہ اگرا اکم پا دیکھا چی بارد با دیچیا نا کوئی بید اللہ نا دارنگی صورت نحل اگری واپس راشی پارا نمبر 14 آیت نمبر 51 وقال الله اولي الله لا تتخذوا الهين اثنين من يوجد روان دعا يوجد روان انما هو اله واحد بشك الله اغد يوجد روان يكيو دليل وحي پدي واني چاد روان يو دي دارنگ سورة كاف 110 کی عمرہ دی سورة هود آیت نمبر 2 کی عمرہ سورت آل عمران آیت نمبر 18 گورئی شاید اللہ انہ لا الہ الا هو بیان کہ اللہ چی نشتے بلا جتروا الا هو بید اللہ نا شاید اللہ دانا چی گوائی کہ اللہ چاہتا گوائی کہی بیان شہادت پا ماں دا بیان را دی کلا شاید اللہ بیان کہ اللہ انہ شان دار لا الہ الا هو نشتے بلا جتروا بید اللہ نا والملائکہ ملائکہ ہم دا بیان کی دلیلی نقلی من ملائکہ شو اول علماء او صاحبان دے علماء بیان کی دلیل نقلی من علماء چلا الہ الا هو قائما بالقسط اولار دا گوائی اولار دا بیان پہ انصاب لوی انصاب توحید دے او لوی ظلم شے ان شرک لظلم عظیم دارنگی نور دانو کے ضعف ضعف آنے منگوئی چی دا دلیل وحی دے تب اج دلیل وحی ششے دے چی دا تا دو اسا معلومات راشی دا شانتے پوشے او اسا لورم شے دے اس بات دفارا شے الحلف الحلف قسم لکا عرب وی فا ان الحق مقتعو ثلاث یمین او لقاو او جلاو دا حق دا ثابتول لپارا دریش یان دی یمین یا قسم خوڑل دی یا مخامخ کیدل دی آیا بس بیا چی کم دی خبر سپا کول دی نو ملک پری خودل دی دارنگی عرب وی خلب تو فلم اتر کری بطن ما تا قسم و خود شک میل پری نو خودو ولی سورا اللہ للمرء مذهبو او دا دین بعد بس سڑی سا خوص شیر سا چل نیشتی پا غیر دی قائل کی قسم میں تا پا اللہ و خودن بس تکنا پورا نو دا نو قرآن کریم کی قسمون راضی دا پار دا مسئلی دا اثبات قرآن کریم کی قسمون راضی پڑی رومانو باندے پڑی رومانو باندے تقریباً پا پیدوشپا گو مانو باند راضی لخو یو قسم قسم آگا دے چی سڑے قسم خوری اگا پا چابان چی قسم مقسم بی پا چابان چی قسم خوری چستا عقیده دایی چیره که چاری زپا دی خبر خبره که در رو دیانی ما نو مال نقصان را کی نو دا قسم قسم پا غیر الله باین دانا رو دا شرک دی لکه حدیث کرا دی من حلفه بی غیر الله چا چی قسم خور بغیر دا اللہ نبل چا دنو فقط اشرک او کفرا دی سڑی شرکو که یاد کپرو که درنگ یو روایت کرا دی من حلفه بی غیر الله چا چی قسم خور دا اللہ نبغیر دا بل چا دا پیغامبر یاد ولی یاد بل چا نو فل یقول لا اله الا الله دید لا اله الا الله و چی ایمان نویشی پوشی نو دغه قسم د غیر الله دا ناروا ده کته د پیغمبر په نوم خوري کړو ولی دا قسم مول کوي وای د لوی ځوان کول دا قسم ده دا کفر ده دا شرک ده دغه ستا عقیده دار کی چرته په دې قسم کې دروژن ما نو لوی ځوان دی ما تبا کی نو تبا کول خو بل څوک نشي کوله ابي الاسباب تبا کول دا الله صفات ده نو قسم دغه قسم ناروا ده د غیر الله یو قسم ده قسم په ما د رحمت په معنا د دعا لکه سورته هجر وګورئ تاسو آد نمبر 72 سورته هجر سوارزم فارا لامرک ان انهم لفی سکرهم یعمهون لامرک شاید دستا عمر ورکون کې لامرک انهم یقینا دا کافران خامخا په مستی خپل کې دی یعمهون دا معنا ده شاید دستا عمر ورکون کې دانه چستا شاید قسم می دستا په عمر باندې ولی الله د غیر الله باندې قسم خوري نه نه ستا دا عمر کې برکت دی دا دعا شو یا ستا دا عمر ورکون کې شاید د پری باندې چې دی چې کدمې په مستا کې حیرانه پریشان دي دا معنی ټیک ده دا رنګ یو قسم په معنی د دعا وی لکه دا چې کله کله قسم په معنا قسم چې کوي په خپل دا باندې به تورې گواه به تور شاهد پیش کوي لکه والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر اوس کته دا معنا کوي چې قسم ملي په مازیګر باندې چې انسان په تاوان کې نو خدای پاک قسم خوري په مازیګر څه معنا چې کده دروغه نو مازیګر دې مار نقصان راکړي والعصر غصر زمانی ته شاید قسم ملی په زمانہ باندې یا قسم په دیگر الله سوئی کده در وجه باندې مال نقصان را کی نه نه دغه باید انسان په تاوان باندې د زمانی حالت به تور گواه پیش کړی چې د زمانی حالت په دی گواه دی چې انسان تاوان کړي چې دی دنیا ته تش راغلو او د دې دنیا نزی تش راغلو د ګناه نه پاکو او چې د ګناهونو پیټی په ځان واچو یادا مانا چې دی دنیا نه په تاوان روان دی دلته انسان تاوان کوي مال دولت ارته به دې پاتې شي هلته به لاړ شي بادشاهان تللي دي څه ځان ته روړ دي یعنې د زمانې تاریخ په دې ګواه دی چې دا انسان په تاوان کې دی دی خو دا هر څه زما دي لیکن چې مړ شي یو کفن ځان ته روړي بس داری ول عادیات ذبحن شاید دي اسونه سانکېدونکي پل مور اعتقاد خان شاید دي اور استونکي په دسونو نه فال مغریات زبخن نو شاید دی لوٹا چون کی پوخ دا سبا کے فوسط نبی جمعن نو نیغ ننوتون کی دی پا دا غواق کی پا جمع دلشمن کی فاسر نفی نقعن نو پورتکون کی دی پا دی وقت دا سبا کے غبار را چه ان الانسان ربی لکنود او دا دی اصول دا حالتون ہے پس گواق را چه ان الانسان ربی لکنود انسان دا خپل رب دا خپل مالک ناشکر را او گورا اگا استا او گورا چې د خپل مالک چې مجازي مالک دی یو لګونه خوراکي په غرولې هغه چې ول تراټ ورکی پونه ورکی نو په دشمنان وردی دین نه ریږي چې زما مړ شمه زما وړون شمه او انسان تاسو وکړو تاسو مالک امر کوي ته مانی نو ته د اصل لا دی نه شوي او ول عادیات زب خندا مانا دا نه چې ما دې قسم په سونو سنکیدونو کو باندې الله په سونو سره قسم خوري یا ول لیلې قسم یې په شپه باندې چکه دا خبر نه شپه دی مال نقصان راکی نه استغفر الله الله رسول نقصان ورکول شي او دغه دای په معنا د گوا ده په ما دغه چې مخکې کوم مضمون په هغه باندې به تور شهادت پیش کړي دغه وو قسمیه لیل شهادت وو قسمیه ده لیکن د پاره د گواهی ده اولا او دا قسم نه قسم می په الله ولا بالله تعالی دا قسم نه بلهم قسم نه تلهم قسم نه دا ٹھیک دی لیکن ول عصر د دیا معنا نه او نو ولا انی ابعل کذا غمار قرار مده بدا کار کوم نو څه څه مطلب کما دا کار نه کړم مال الله نقصان را کی ٹھیک دا یا ولا قسم په خدای دی چې دا کار ما نه دی کړی مطلب څه شو کما دروغ ویل مالی نقصان راکړي دا ټیک دی اوس که دا ته د بل چا د نوم خوری په دې باندې ته کافر کېږي ولې بل څوک نقصان ورکول نه شي نقصان خو الله ورکوي نو قرآن کری گو دا قسمون را دی دا فو مانا دا گواہی بانی دا مانا نا دا دا مانا نا چھ تبا گونی تبا جی قسم می دی پا مادیگر و قسم می پا پلان کتیم کل کل کل کل پا قرآن کی وو راشی قسمیہ دا پار شہادت نو کسا دا شہادت والی خوٹیک دا لکه صورت سواد راو بسی لغنه صورت سواد تایی سوان فارا او دلتا بیاسه که مولی سه پیل آیتون راو باسا سواد والقرآن زی ذکر کتوائی مانو که چی قسمی پر قرآن زی ذکر ده فان کتاب قسمی دی نو قسم جواب قسم غوار جواب قسم سشو جواب قسم خوشته نه بلکه دی جواب قسم پر بل را اغلی بل دی اضراب دی اضراب دی تا وی چه مخی کما خبره آگا کٹ که ارد کئی آسا مانا بلی لذن کپرو قسم می دی پر قرآن مجد پن کتاب دی نه نه دا پن کتاب نه دی دا مانا شو نه دا پن کتاب نه دا مانا شو امام بیضاوی تفسیر بیضاوی والا داره امام زمانشری دا لوی عریمان دی دیده که اغای نوار خطا شده چو سوکو دکه که واو دا قسم واخلی نواو دا قسم جواب قسم وار جواب قسم شته نه بلکه بل راغله مخیطا او نو بیا کلوی وی جواب دی محضوب ده نو دا جواب قسم محضوب کیگی نه دام قاعده دا گره کلیه قاعده چه جواب قسم نه محضوب کیگی اکلوی جواب قسم دا رستو ده چه واجبو انجام مندر مرم نو پا منز که ده قسم ها ده جواب قسم منز که نور جمعی را اطلاع هم نشدم دارم ده قاعده نخلاف او چه ده من پا طریقه دار شه چه واو قسمیه پا معنی ده شهادت والی خبره تیک شوا جواب تو پکرده ضرورت نیشه چه شاید ده قرآن ده پن کتاب پس شاید ده چه ده پن کتاب ده او ده بل ده عرد خیبه بلکه آقا قسم چه کپر کرده انکار کرده ده قرآن نه پس اخته کی دی ده خیلا ده قرآن نه پا فی عدت نه پس اخته کی دی وشقاق او پس اخته کی دی اگه چی انکار کرده ای ده قرآن نه پس اخته کی زمانه پا خلاف کی فی عدت پا خلاف کی پس اخته کی دی سخت مخالفه که ده قرآن خبر تیم شوا کم حلق نه دوست خیوب پر کهی اوس وو منگ قسمی و آغست پا مانده شهادت خبر آسان شو او کت وو پا مانده قسم اخری اخلی داگه جواب بزیار بیاد کم دان رو باسی بیا بلکه من خدا خوب بل دی نو بل خدا من خیرت کئی پوشه نو کلا کلا من با قرآن کریم که جبیر آدیم بوش دیا که وو قسمی ده پا مانده شهادت بانی دانه چی دوا چی وو پا مانده قسم دیر ده هر دانی دا سلور د اثبات طریقې د قران کریم چې د سلور اصول ثابتې د پسو طریقو ثابتې په سلورو په دلال عقلیه دلال نقلیه او دلال وحیه او په حل په قسم سره دا زموږ نن سبق منګه اثبات طریقې نن بیان کړ تفصیلی ان شاء الله انور به سبق خیری وو پوه شئ الله دې موږ ته توفیق راکړي سبق ان شاء الله دا سیمو شپاگم وم با انشاءاللہ سباو